Balzac, Vadideki Zambak. Yumuşacık kökleri henüz aile ocağının toprağında yalnızca sert taşlar gören, körpe dallarındaki ilk yaprakları kin dolu ellerde parçalanan, çiçekleri açar açmaz donan ruhların sessizce çektiği sıkıntıların tablosunu en acıklı adına hangi yetenek anlatacak bize? Dudakları ekşi bir süt emen, gülücükleri sert bir bakışların korkusuyla bastırılan çocuğun acılarını hangi şair anlatacak bize? Benim gençliğimin gerçek öyküsü, çevremizde yaşamış olup da bizleri hayata hazırlayan, insani değerleri aşılayacak olan insanların ezdiği zavallı yürekleri anlatacak olan öyküdür. Ben yeni doğmuş bir çocuk olarak hangi gururu yaralamış olabilirdim? Annemin bana soğuk davranmasına hangi bedensel ya da ruhsal eksiklik neden oluyordu? Ben görev olarak dünyaya getirilmiş, doğumu rastlantı olan bir çocuk muydum? Yoksa tüm yaşamı bir yakınma olan çocuk mu? Doğumdan hemen sonra köyde bir sütaneye verilmiştim. Beni 3 yıl boyunca hiç kimse hatırlamamıştı. Baba ocağına döndüğümde öylesine önemsiz ve küçümsenen biriydim ki, görenler acıyordu bu halime. Bu durumdan kurtulmama hangi duygu, hangi mutlu rastlantı yardım etti bilmiyorum. Çocukken bir şeyden haberim yoktu. Genç olarak da hiçbir şey bilmem. Erkek kardeşim ve iki kız kardeşim kötü kaderimi hafifletecek yerde bana acı çektirerek eğlendiler. Çocuklara bazı küçük suçlarını gizleme hakkını veren ve onlara o yaşlarda onurun ne olduğunu öğreten anlaşma bana karşı geçersizdi. Hadi o neyse de kardeşimin suçları yüzünden de sık sık ben cezalandırılırdım. Bu haksızlığa karşı da kendimi savunamazdım. Çocuklarda yeni yeni filizlenmeye başlayan dal kavukluk duygusu, benim kadar çekindikleri bir annenin gözüne girmek için beni üzen işkenceler yapmalarını mı söylüyordu onlara? Taklit eğilimlerinin etkisiyle mi böyle davranıyorlardı? Güçlerini ya da acımasızlıklarını mı sınamak istiyorlardı? Belki de bütün bu nedenler bir araya geldi ve beni kardeşliğin güzelliklerinden mahrum bıraktı. Daha şimdiden her tür sevgiden yoksun bırakılmıştım. Hiçbir şeyi sevemiyordum. Ama doğa sevmek isteyen bir yürek vermişti bana. Değeri bilinmeyen duygular kimi ruhlarda kine dönüşse de benimkinde yoğunlaştı, kendine yol buldu ve sonra da buradan hayatıma aktı. Titreme alışkanlığı yaratılışa göre sinirleri gevşetir, korkuyu doğurur. Korku da sürekli teslim olmak zorunda bırakır ve insanı yozlaştırarak onu tutsak durumuna getiren zayıflık da bundan doğar. Ama bu sürekli sıkıntılara göğüs gerip güçlü davranmaya alıştım. Bu güç kullanıldıkça gelişti ve manevi dirençleri hazırladı beni. Bütün varlığım sürekli bir darbe bekleyen kurbanlar gibi hep yeni bir acı beklediğinden donuk bir boyun eğişi dile getirmek zorunda kaldı. Çocukluğumun güzellikleri, atılımları bunun altında ezildi. Bir budalalık belirtisi olarak görülen bu tutum annemin uğursuz tahminlerini haklı çıkardı. Bu haksızlıkların açıklık ve kesinliği bu mantıksız meyvesini erkenden kışkırttı. Bu tür bir eğitimin kolaylaştırdığı kötü eğilimleri engelleyen de bu oldu hiç kuşkusuz. Annem benden uzaklaşmıştı. Ama zaman zaman benim için kaygılanıyor, arada bir eğitimimden söz ediyor ve bu gururlu işle uğraşmaya istekli görünüyordu. Onunla her gün yinelenecek bir ilişkinin getireceği sıkıntıları düşünerek korkunç titremeler geçiriyordum o zaman. Terk edilmişliğimi kutsuyor ve bahçede kalıp çakıl taşlarıyla oynayabildiğim, böcekleri inceleyebildiğim, mavi göğe bakabildiğim için mutluluk duyuyordum. Yalnızlık beni düş kurmaya yönelttiyse de özel bir yeteneğim olan gözlem tutkun bir serüvenden doğdu. İlk hayal kırıklıklarımı da bu gözlem anlatacaktır size. Öylesine az önem verilen biriydim ki dadımız beni yatırmayı sık sık unuturdu. Bir akşam sakin ve sessizce bir incir ağacının altına büzülmüş, yalnızlığın getirdiği tuhaf bir tutku içinde yıldızlara bakıyordum. Kız kardeşlerim eğleniyor, bağırışıyorlardı. Gürültü patırtıları uzaktan düşüncelerime eşlik eden bir ses gibi geliyordu kulağıma. Bir süre sonra gürültü kesildi, karanlık bastırdı. Annem rastlantıyla olsa gerek yokluğumun farkına varmış. Dadım korkunç matmazel Caroline azar işitmemek için benim evden nefret ettiğimi, kendisi bana gerektiği gibi göz kulak olmasa çoktan kaçmış olacağımı ileri sürerek annemin yersiz kuşkularını haklı çıkarmış. Budala değil sinsiymişim. Emanet edilen çocuklar arasında benim kadar kötü huylusuna rastlamamış. Beni arıyormuş gibi yaparak seslendi. Yanıt verdim. Altında bulunduğumu bildiği incir ağacına kadar geldi. ''Ne yapıyorsunuz burada?'' diye sordu. Bir yıldıza baktığımı söyledim. Balkondan bizi dinleyen annem bir yıldıza bakıyormuş. Senin yaşında bir çocuk gökbilimden ne anlar dedi. Ah madam, deponun musluğunu açmış, bütün bahçe su içinde diye atıldı Matmazel Caroline. Bir uğultu koptu. Kız kardeşlerim suyun nasıl aktığını görmek için bu musluğu açarak eğlenmişlerdi. Ama kendilerini her yandan ıslatan su demetinin fışkırmasıyla şaşırmışlar, akılları başlarından gitmiş, musluğu kapatamadan kaçmışlardı. Büyükler bu şeytanlığı benim tasarladığıma inandılar ve kızdılar. Suçsuz olduğumu söyleyince yalancılıkla suçlandım ve ağır bir cezaya çarptırıldım. Ama ne korkunç bir cezaydı o. Yıldızlara duyduğum sevgi nedeniyle alaya alındım ve annem akşamları bahçede kalmamı yasakladı. Zorbaca yasaklar bir tutkuyu çocuklarda, büyüklerde olduğundan daha fazla ateşler. Çocukların büyüklere göre üstünlüğü yalnızca yasak olan şeyi düşünmeleridir. Bu yasaklanmış şey onlar için dayanılmaz bir çekicilik kazanır. Böylece yıldızım yüzünden sık sık azarlandım ve horlandım. Hiç kimseye açılamadığımdan çocuğun ilk sözcüklerini kekeleyişinde de, ilk düşüncelerini dile getirişinde de bulunan o tatlı iç cıvıltıları içinde acılarımı ona, uzaklardaki yıldızıma söylüyordum. 12 yaşında olduğum kolejde bile hala anlatılmaz azlar duyarak izliyordum onu. Hayatın şafağında edindiğimiz izlenimler böylesine derin izler bırakır yüreklerimizde. Benden 5 yaş büyük olan Charles şimdi ne kadar yakışıklı bir adamsa, o zaman da o kadar güzel bir çocuktu. Babamın ayrıcalıklı evladı, annemin gözdesi, ailenin umudu ve evin kralıydı. Sağlam yapılı gürbüz bir çocuktu ve özel bir öğretmeni vardı. Ben zayıf ve çelimsizdim. 5 yaşında gündüzcü olarak kente bir okula verildim. Babamın uşağı beni her sabah alıp okula bırakıyor, akşam da geri getiriyordu. Arkadaşlarım bol bol yiyecek getirirlerken ben ise pek dolu olmayan bir sepetle gidiyordum okula. Benim yoksulluğumla onların zenginliği arasındaki uçurum sayısız acılar doğurdu yüreğimde. Tors'un ünlü domuz kavurmalarıyla domuz kıkırdakları, sabah kahvaltısıyla eve dönüşte yediğimiz akşam yemeği arasındaki öğle yemeğinin temel unsurlarını oluşturuyordu. Bazı oburlarca çok beğenilen bu yemek Tors'ta aristokrat sofralarında bile ender görülür. Okula gitmeden önce sözünü çok işittiğim kestane rengi reçelin bir dilim ekmek üstüne sürülüp bana verildiğini görme mutluluğuna erişmemiştim hiçbir zaman. Ama okulda bu kadar yaygın olmasaydı da reçele karşı duyduğum isteğin şiddeti daha az olamazdı. Çünkü bir tür saplantıya dönüşmüştü bu. Hani şu kapıcıların yaptığı salçalı etler Paris'in en zarif düşeslerinden birinde büyük bir istek uyandırmış, o da bir kadın olarak eninde sonunda bu isteğine ulaşmış ya, benimki de öyle bir tutku olmuştu işte. Eşsiz bir alay konusu oldum. Hemen hepsi küçük burjuva çocukları olan arkadaşlarım gelip nefis domuz kavurmalarını gösteriyor, nasıl yapıldığını, nerede satıldığını bilip bilmediğimi, benden için olmadığını soruyorlardı. Domuz kıkırdaklarına, yağda pişip mantara benzemiş olan bu domuz artıklarına övgüler düzüp yalanıyorlardı karşımda. Sepetimi karıştırıyor, içinde yalnızca olivet peynirleri ya da kuru yemiş buluyor, kardeşimle aramda yaratılmış farkı belirlemiş olan yiyecek başka bir şeyin yok mu sözleriyle yaralıyorlardı beni. İtilmişliğimle başkalarının mutluluğu arasındaki bu karşıtlık çocukluğumun güllerini lekeledi. Yeşeren gençliğimi soldurdu. Bir seferinde cömertlik gösterdiğini sanarak bir arkadaşın uzattığı ve canımın çok çektiği o yiyeceği almak için elimi uzattığımda bana oyun oynayan çocuk sonuçtan önceden haberdar edilmiş arkadaşların kahkahaları arasında ekmek dilimini hızla geri çekiyordu. En seçkin ruhlar bile gurura kapılabildikten sonra alaya alınarak küçümsendiğini gören ve gözyaşı döken çocuk nasıl bağışlanmaz? Kim bilir kaç çocuk dilenci ve aşağılık olurdu böyle bir oyundan sonra. Süregeleni savuşturmak için dövüştüm. Umutsuzluğun verdiği bu cesaret çekinilen, korkulan bir çocuk yaptı beni. Ama herkes kin besledi bana, hainlikler karşısında çaresiz kaldım. Hatta bir akşam okul çıkışında içi taşla dolu bir mendil yedim sırtıma. Sert bir biçimde öcümü alan uşak bu olayı anneme anlattığında, "Annem, bu lanet çocuk üzüntüden, dertten başka bir şey vermeyecek bize," diye haykırdı. Bu sözcüklerde ailemde uyandırdığım tiksintileri görerek kendime karşı büyük bir güvensizlik duymaya başladım. Evde olduğu gibi okulda da içine kapanık bir çocuk oldum. İkinci bir kar yağışı ruhuma ekilmiş tohumların yeşermesini geciktirdi. Sevildiklerini gördüklerim hep haytalardı. Gururum bu gözleme dayandı, yalnızlığımı sürdürdüm. zavallı yüreğimi kabartan duyguları bir türlü ifade edememe durumu da sürüp gitti böylece. Okuma yazmayı öğrendikten sonra annem beni Pontlevo'ya, oratoryon mezhebine mensup rahiplerin yönettiği bir koleje gönderdi. Beni burada yaşıtlarımla birlikte geri zekalı olduklarından temel bilgileri kavrayamayan çocukların alındığı ve Pars Latins adı verilen bir sınıfa aldılar. Bu okulda 8 yıl okuldakiler dışında hiç kimseyi görmeden ve kısıtlı bir yaşam sürdürdüm. Masraflarım için ayda ancak 3 frank harcayabiliyordum. Bu parada alınması gerekli kalemlere, cetvellere, mürekkebe, kağıda ancak yetiyordu. Kolej eğlenceleri için gerekli olan hiçbir şeyi alamadığımdan hiçbir oyunu da almıyorlardı beni. Oyunlara katılabilmek için ya zengin çocuklara dalkavukluk ya da sınıfımdaki kabadayılara şakşakçılık yapmam gerekirdi. Çocukların hiç zorlanmadan kolayca yapabildikleri bu küçüklüklerin en önemsizi bile benim yüreğimi parçalıyordu. Acılı düşler içinde yitip gitmiş bir durumda bir ağacın altına büzülüyor, burada kütüphanecinin aydan aya dağıttığı kitapları okuyordum. Bu korkunç yalnızlığın altında ne acılar gizliydi. Terk edilmişliğim ne bunalımlar doğuruyordu, ne derin izler açıyordu ruhumda. Okulumuzun en çok değer verilen ödüllerinden ikisini Fransızcadan Latince'ye, Latince'den Fransızca'ya çeviri ödüllerini aldığım ilk ödül töreninde hassas ruhumun neler hissettiğini düşünün bir. Müzik ve alkışlar arasında ödülleri almak üzere sahneye gelirken ne annem ne babam vardı beni kutlayacak. Oysa bütün salon arkadaşlarımın aileleriyle doluydu. Geleneğe göre ödül dağıtan kişiyi öpmem gerekirken gözlerimden yaşlar boşanarak boynuna sarıldım adamın. Akşam armağanlarımı sobaya atarak yaktım. Ödül töreninden önceki çalışmalara ayrılan hafta içinde ana babalar kentte kalıyor. Böylece bütün arkadaşlarım daha sabahtan neşe içinde onlarla bir araya geliyorlardı. Ailesi okuldan birkaç kilometre ötede yaşayan bense deniz aşırılarla aileleri adalarda ya da dış ülkelerde oturan öğrencilere böyle derdik, birlikte bahçede kalıyordum. Akşam dua sırasında bunlar hiç yürekleri sızlamadan ballandıra ballandıra aileleriyle birlikte yedikleri yemekleri anlatırlardı bize. Girdiğim toplum çemberinin çevresi genişledikçe mutsuzluğumun da o oranda büyüdüğünü göreceksiniz hep. Beni yalnız kendi içimde yaşamaya mahkum eden karanlığı bozmak için ne çabalar harcadım. Binlerce ruh atılışlarıyla kurulan nice umutlar bir gün içinde yıkılıverdi. Annemle babama okula gelmeye razı edebilmek için biraz acıklı bir dille duygu dolu mektuplar yazıyordum. Ama bu mektuplar nedeniyle annemin beni azarlaması, kullandığım üslup nedeniyle beni ayıplaması mı gerekirdi? Umutsuzluğa kapılmadan annemle babamın gelmek için öne sürdüğü koşulları yerine getireceğime söz veriyordum. Bana yardım etmeleri için kız kardeşlerime yalvarıyor, terk edilmiş zavallı çocukların içgüdüsüyle bayram ve doğum günlerinde mektuplar yazıyordum onlara. Ama boşuna. Ödül töreni yaklaştıkça yakarışlarımı daha da arttırıyor, önceden kazandığım bazı başarılardan söz ediyordum. Anne babamın suskunluklarına aldanıyor, coşkun bir yürekle onları bekliyordum ve arkadaşlarıma geleceklerini söylüyordum. Aileler gelmeye başlayınca öğrencileri çağıran yaşlı kapıcının ayak sesleri koridorda çınladığında kalbimde hastalıklı çarpıntılar hissediyordum. Bu yaşlı adam hiçbir zaman benim adımı söylemedi. Böylece ilk günah çıkarışımda ruhsal oyunlarla genç kafaları büyüleyen dinsel düşüncelere kapılıp duanın gizemli derinliklerine daldım. Ateşli bir inançla coşarak Mert Rolüş'te okuduğum büyülü mucizeleri benim için de yinelesin diye Tanrı'ya yalvarıyordum. Sonuçta benim için özel olan o gün tam bir kabus oldu. Babam oratoryon eğitimi konusunda bazı kuşkulara kapıldı ve Paris Marais'te bulunan bir eğitim kurumuna yerleştirmek üzere gelip beni Pontlevoy'dan aldı. 15 yaşındaydım. Öğrenim düzeyim incelenince Pontlevoy'un retoriklerin 3. sınıfına girmem uygun bulundu. Ailede, okulda, kolejde çektiğim acıları, Lepitre pansiyonunda geçen günlerimde yeni bir biçim altında yaşamaya başladım. Babam bana hiç para vermemişti. Ailem beslenip giydirilebileceğimi, Latince ile Yunanca ile tıka basa doyabileceğimi düşünmüştü herhalde. Ve böylece her şey çözüme bağlanmıştı. Kolej yaşantım boyunca yaklaşık 1000 arkadaşım oldu. Hiçbirinin böyle bir ilgisizlikle karşı karşıya kaldığını görmedim. Bağnazca Bourbonlara bağlı olan Monsieur Lepitre'nin, sadık kralcıların, Kraliçe Maria Antoinette'i Temple'den kurtarmaya çalıştıkları sırada babamla ilişkileri olmuş, zaman zaman da dostluklarını tazelemişlerdi. Monsieur Lepitre babamın unutkanlığını düzeltmek zorunda olduğuna inandı. Ama bana aydan aya verdiği para pek azdı ve ailemin benimle ilgili düşüncelerinden habersizdi. Pansiyon dediğim eski Joyce konağıydı. Bütün soylu konaklarında olduğu gibi burada da bir kapıcı odası bulunuyordu. Öğretmen yardımcısının bizi Charlemagne Lisesi'ne götürdüğü saatten önceki teneffüs sırasında zengin arkadaşlarımız Doise adlı kapıcıya öğle yemeğine giderlerdi. Monsieur Lepitre öğrencilerin kendisine yakın ilgi göstermeyi çıkarlarına uygun buldukları Doise'nin bu gerçek kaçakçının yaptığı ticareti bilmiyor ya da göz yumuyordu. Doise yoldan çıkmalarımızın gizli kahyası, geç dönüşlerimizin sırdaşı, yasak kitap kiralayıcılarla bizim aracımızdı. Zaman zaman bizi kredi bile açıyordu, tabii faiziyle birlikte. Hepimizin de onurlarımıza önem vererek borçlarımızı ödeyecek kız kardeşlerimiz, halalarımız, teyzelerimiz olduğuna inanırdı. Büfenin çekiciliğine uzun süre direndim. Beni yargılayanlar bu çekiciliğin gücünü, ruhumun kahramanca direnişini sırasında bastıran öfkeleri bilselerdi, gözyaşlarımı kuruturlardı. Ama başkasının hoşgörüsünü, hor gördürten o ruh yüceliğine erişemeyecek kadar küçük bir çocuktum daha. Sonra toplum içinde görülen birçok kötü eğilimin de etkisinde kaldım herhalde ve bunların gücü içimdeki arzularla büsbütün arttı. İkinci yılın sonuna doğru annem ve babam Paris'e geldiler. Geliş günlerini bana kardeşim bildirdi. Kardeşim Paris'te yaşıyordu ama bir kez bile beni görmeye gelmemişti. Kız kardeşlerim de onlarla birlikte geliyordu. Paris'i birlikte gezecektik. İlk gün Théâtre Français'e yakın olmak için akşam yemeğini Palais Royal'de yiyecektik. Bu umulmadık eğlence programı beni sevinçten deliye döndürdü adeta ama mutsuzluğa alışkın olanları pek çabuk etkisi altına alan fırtına bu sevincimi söndürüverdi. Doise Efendi'ye 100 frank borcum vardı. Bunu bildirmem gerekiyordu yoksa parayı annem ve babamdan kendisinin isteyeceğini söyleyerek gözdağı veriyordu bana. Doise'nin elçisi, pişmanlığımın açıklayıcısı, bağışlanmanın aracısı olarak kardeşimi seçmeyi düşündüm. Babam hoşgörülü bir tavır içinde gözüktü. Ama annem acımasız davrandı. Koyu mavi gözlerinin sert bakışıyla taş gibi dondurdu beni, korkunç kehanetler savurdu. Daha 17 yaşımda böyle çılgınlıklar yaparsam ileride ne olurmuşum? Gerçekten onun oğlu muymuşum? Niyetim aileyi mahvetmek miymiş? Evin tek insanı ben miymişim? Kardeşim Charles'ın seçtiği meslek, utancı olduğum ailenin yüzünü ağırtan davranışıyla şimdiden hak edilmiş bir geliri gerektirmiyor muymuş? Kız kardeşlerim çeyizsiz mi evleneceklermiş, paranın değerini neye mal olduğumu bilmiyor muymuşum? Böyle davranmak bütün kötü huyları öğrenmek değil miymiş? Benimle karşılaştırıldığında Marat bile bir melekti. Ruhuma dehşet saçan bu ateş selinin şokundan sonra kardeşim beni pansiyonuma götürdü. Prairies Provincials'da bir akşam yemeğinden mahrum kaldım. Britannicus'ta Talma'yı göremedim. 12 yıllık bir ayrılıktan sonra annemle ilk buluşmamız da böyle sonuçlandı. Orta öğrenimimi bitirdikten sonra babam beni Monsieur Lepitre'nin vasiliğine bıraktı. Yüksek matematik öğrenmem, bir yıllık hukuk okumam ve yüksek öğrenime başlamam gerekiyordu. Kalacak bir pansiyon odam olduğundan, sınıflardan da kurtulduğumdan yoksullukla aramda bir ateşkes oldu sandım. Ama 19 yaşıma karşın, belki de 19 yaşında olduğumdan, babam eskiden yiyeceksiz olarak okula gittiğim, kolejde en küçük eğlencelerden bile yoksun kaldığım, Doise gibi bir alacaklı kazandığım sistemi sürdürdü. Çok az para geçti elime. Paris'te parasız ne yapılabilir ki? Monsieur Lepitre beni hukuk okuluna, öğretmenin eline teslim eden, sonra da gelip alan bir öğretmen yardımcısıyla gönderiyordu. Annemin beni kötülüklerden koruma konusunda korkularıyla büyüttüğü önlemler, bir genç kızı korumak için alınan önlemlerden de fazlaydı. Paris annemi ve babamı haklı olarak ürkütüyordu. Pansiyonlarda genç kızların kafasını kurcalayan şeyler erkek öğrencileri de gizli gizli uğraştırır. Ne yapılırsa yapılsın, kız öğrenciler sürekli erkeklerden, erkek öğrenciler de kızlardan söz edeceklerdir. Ama o dönemde Paris'te arkadaş konuşmaları, Palais Royal'in doğuya ve sultanlara özgü dünyasının egemenliğindeydi. Palais Royal geceleri paranın su gibi aktığı bir aşk eldoradosuydu. En el değmemiş kuşkularımız orada son buluyor, en ateşli meraklarımız orada yatışabiliyordu. Palais Royal ve ben birbirine doğru yönelmiş ama bir türlü buluşamayan iki paralel çizgi gibiydik. Babam beni Saint Louis adasında kalan ve uzaktan akrabamız olan yaşlı bir kadınla tanıştırmıştı. Her perşembe ve pazar günleri ona akşam yemeğine gitmek zorundaydım. Beni oraya o günlerde pansiyondan çıkma alışkanlığım olan Monsieur Lepitre veya eşi götürüyor, akşam eve dönerken de alıyorlardı. Marquise de Listomer törenlere ve nezaket kurallarına düşkün bir hanımefendiydi. Bir katedral kadar yaşlı, bir minyatür kadar boyalıydı. Gösterişli bir giyinişi vardı. Köşkünde sanki 15. Louis ölmemiş gibi yaşıyor, yalnızca kendisi gibi yaşlı kadınlarla ve soylularla görüşüyordu. Bu fosilleşmiş bedenler topluluğuna katıldığımda kendimi mezarlıkta sanıyordum. Hiç kimse bana bir şey söylemiyor, ben de ilk sözü söyleme cesaretini bulamıyordum kendimde. Düşmanca ya da soğuk bakışlar herkesi rahatsız eder gibi görünen gençliğimden utandırıyordu beni. Bir gün yemek biter bitmez galeriye de Boyce'e gitmek üzere sıvışmayı tasarlarken kaçışımın başarısını bana karşı olan bu kayıtsızlığa dayandırmıştım. Bir kez whist oyununa daldıktan sonra yaşlı kadın bana hiç dikkat etmez oluyordu. Uşağı Jenim de Monsieur Lepitre'ye pek aldırdığı yoktu. Ama ne yazık ki bu kahrolası yemekler, çenelerin aşınmışlığı, dişlerin bozulmuşluğu yüzünden uzadıkça uzuyordu. Nihayet bir akşam saat 8 ile 9 arasında Bianca Capello gibi yüreğim çarparak merdivene kadar gelmiştim. Ama kapıcı ipi çekip de kapıyı açtığı zaman sokakta Monsieur Lepitre'nin arabasını gördüm. Adamcağız da kesik soluklu sesiyle beni soruyordu. Rastlantı tam 3 kez Palais Royal'in cennetiyle gençliğimin cehennemi arasına girdi kaçınılmaz biçimde. 20 yaşında hayat üstüne bilgisizliğimi düşünerek kendi kendimden utandığım gün her türlü tehlikeyi göze alarak kaçmaya karar verdim. Bu sefer de Kral 15. Louis gibi şişman olan ve topallayan Monsieur Lepitre binbir güçlükle arabaya binmeye çalışırken kaçma girişiminde bulundum. Tam o anda annem bir posta arabasıyla çıka geldi. Bakışı durdurdu beni. Yılan görmüş bir kuş gibi kala kaldım ortada. Hangi rastlantı karşılaştırmıştı beni onunla? Oysa çok doğal bir durumdu. Napolyon son şansını kullanıyordu. Bourbonların geri döneceğini hisseden babam, imparatorluk dış işlerinde göreve başlamış olan kardeşimi uyarmaya geliyordu. Annemle birlikte Tours'tan ayrılmıştı. Beni Tours'a götürme işine annem üstlenmişti. Düşman ordularının yürüyüşünü dikkatle izleyenlere göre Paris tehlikelerle karşı karşıyaydı. Tam kaderimin belirleneceği bir sırada birkaç dakika içinde Paris'ten alınıp götürüldüm. Doyurulmamış isteklerle sürekli sarsılan bir ruhun ızdırapları, sürekli yoksunluklarla hüzünlenmiş bir hayatın bunalımları, manastıra kapanan insanlar gibi kendimi çalışmaya vermek zorunda bıraktı beni. Çalışma bir tutkuya dönüştü. Kendimi hayatın güzelliklerine vermem gerekirken içe kapanmaya yol açtığından böyle bir tutku benim için kötü sonuçlar verebilirdi. İçinde sayısız ağıtlar bulacağımız bir gençliğin bu küçük özeti, geleceğime etkisini açıklamak açısından zorunluydu. Birçok hastalıklı özellik bulaşmıştı benliğime. 20 yaşına geçtikten sonra hala ufak tefek, çelimsiz ve solgundum. İsteklerle dolup taşan ruhum hastalıklı görünen bir bedende çırpınıp duruyordu ama Tours'ta yaşlı bir doktorun söylediği gibi bu hastalıklı beden demir bir iradeyle birleşerek kesin biçimini alıyordu. Bedence çocuk, kafaca yaşlıydım. Çok okumuş, çok düşünmüştüm. O kadar ki geçitlerinin dolambaçlı güçlüklerini, ovalarının kumlu yollarını göreceğim sırada hayata metafizik biçimde tepeden bakıyordum. Erkekliğim ve hiç yaşanmamış çocukluğum arasında kalmıştım. Hiçbir delikanlı hissetmeye, sevmeye benim kadar hazır olmamıştır. Hikayemi iyi anlayabilmek için dudaklardan henüz hiç yalan çıkmadığı, arzularla çelişen, çekingenlikle ağırlaşan göz kapaklarıyla örtülü de olsa, bakışların içten olduğu, dünyanın dalaverilerine hakim hiç mi hiç boyun eğmediği o güzel çağı düşünelim. Paris'ten Tours'a kadar annemle birlikte yaptığımız yolculuktan hiç söz etmeyeceğim size. Davranışlarındaki soğukluk bendeki tüm sevecenlik çabalarını bastırdı. Her yeni duraktan sonra yola çıkarken konuşmaya niyetleniyordum. Ama bir tek bakışı, bir sözcüğü söze başlamak için özenle hazırladığım cümleleri karıştırıyordu. Orleans'ta gecelediğimiz sırada annem konuşmadığımdan dolayı çıkıştı bana. Ayaklarına kapandım, sıcak gözyaşları dökerek dizlerine sarıldım. Sevgiyle dolup taşmış olan yüreğimi açtım ona. Bir üvey anayı bile derinden etkileyebilecek, sevgiye susamış savunmamın güzelliğiyle duygulandırmaya çalıştım onu. Annem ise bütün bunların tiyatro olduğunu söyledi. Yüzüstü bırakılmış olmaktan yakındım. Beni soysuzlukla suçladı. Öylesine yüreğim daraldı ki Blois'e vardığımızda kendimi Lori Irmağı'na atmak için köprüye koştum. Ama korkuluğun yüksek oluşu ve suyun çamur rengi intihar etmeme engel oldu. Sonunda Tors'a vardığımızda beni hiç tanımayan kız kardeşlerim karşılaştığımızda sevgi ve şefkatten çok şaşkınlık gösterdiler. Üçüncü kattaki odama yerleştim. Annemin bana, 20 yaşındaki delikanlıya, pansiyondaki sefil çamaşırlarımdan, Paris'teki giysilerimden başka bir şey vermediğini söylersem ne kadar acınacak bir durumda olduğumu anlarsınız. Yere düşen mendilini alıp kendisine vermek için odanın bir ucundan diğerine koşacak olsam, bana bir kadının ancak hizmetçisine seslenirken kullanacağı o soğuk tonla mersi derdi o kadar. Yüreğinde sevgi fidanları dikebileceğim yerler bulunup bulunmadığını anlamak için onu incelemek zorunda kalınca onun küstahlığı da çeyiz olarak getiren bütün listomerili kadınlar gibi oyuncu, bencil, duygusuz bir kadın olduğunu gördüm. Yaşamda yalnızca yerine getirilmesi gereken ödevler vardı onun için. Tanıştığım bütün soğuk kadınlar bu ödevleri onun gibi bir dini bağlılık durumuna getirmişlerdir. Ayin sırasında papaz buhuru nasıl alırsa annem de bizim sevgilerimizi öyle kabul ederdi. Annemin yüreğinde olan birazcık ana şefkatini ağabeyim tüketmiş gibiydi. İğneleyici bir alayın oklarıyla durmadan satışırdı bize. Biz de hiç karşılık vermezdik. Bu korkunç zorbalık Tors'ta gerçekleştirmeyi tasarladığım delicesine haz dolu hayallerimi yok etti. Umutsuzca babamın kütüphanesine kapandım ve henüz okumamış olduğum kitaplara daldım. Uzun okuma saatleri annemle her türlü ilişkiden uzak tuttu beni ama ruhsal durumumu da gitgide ağırlaştırdı. Bazen kuzenimiz Marco de Listomer'le evlenmiş olan büyük kız kardeşim beni avutmaya çalışıyor ama pençesinde kıvrandığım öfke ve sinirliliği yatıştıramıyordu. Ölmek istiyordum. O sırada yabancısı olduğum büyük olaylar da başlıyordu. 18. Louis'le Paris'te buluşmak üzere Bordeaux'dan yola çıkmış olan Duc d'Angoulême, yolu üzerindeki her kentte Bourbonların dönüşü nedeniyle yaşlı Fransa'yı saran coşkulu törenlerle karşılanıyordu. Resmi prensleri için kalpleri heyecanla dolup taşan Torslular kenti bayraklarla donatmış, bayramlık elbiselerini giymişler, sokaklarda bağırarak dolaşıyorlardı. Ortalığı kaplayan ve tanımlanması olanaksız, baş döndürücü bir heyecan ve coşkunun etkisiyle ben de prensin onuruna verilen baloya gitmek istedim. O sırada bu şenliğe katılamayacak kadar hasta olan anneme bu dileğimi bildirmek cesaretini gösterdiğimde çok kızdı bana. Kongo'dan mı geliyormuşum da her şeyden bu kadar habersizmişim? Ailemizin bu baloda temsil edilemeyeceğini nasıl düşünebilirmişim? Babam ve kardeşimin yokluğunda bu görevi yerine getirmek zaten bana düşmez miymiş? Benim bir annem yok muymuş, çocuklarının mutluluğunu düşünmüyor muymuş? Neredeyse reddedilmiş olan çocuk böylece bir anda önemli şahsiyet oluverdi. Annemin bana verdiği önem kadar isteğim karşısında alaylı bir biçimde dile getirdiği nedenler tufanı da şaşkına çevirdi beni. Kız kardeşlerime sordum. Böyle şaşırtıcı, beklenmedik şeyler yapmaktan hoşlanan annemin baloda giyeceğim elbiseyle ister istemez ilgilenmek zorunda kaldığını öğrendim. Müşterilerinin istekleri karşısında şaşkına dönen tors terzilerinden hiçbir beni giydirme işini göze alamamıştı. Bunun üzerine annem taşrada adet olduğu üzere her tür dikişten anlayan gündelikçi kadını getirtmişti eve. İyi kötü açık mavi bir elbise dikildi bana gizlice. İpek çoraplar ve yeni iskarpinler kolayca bulundu. Erkekler kısa yelekler giyiyordu. Babamın yeleklerinden birini giydim. İlk kez fitilleri göğsümü kapatıp kravatımın düğmesine sarılan dantel göğüslüklü bir gömleğim oldu. Giyindiğim zaman kendi kendime o kadar az benziyordum ki tüm hevesim söndü. Kız kardeşlerim gönül okşayıcı sözleriyle bütün Tors kentinin karşısına çıkma cesaretini verdiler bana. Balo başladığında karşılaştığım kalabalık gözümü korkuttuğu için kısa boylu olmamdan yararlanarak papyon köşkünün bahçesinde kurulmuş bir çadırın altına kadar sokuldum. Prensin kurumlanarak oturduğu koltuğun yanına geldim. Bir an sıcaktan bunaldım. İlk kez bulunduğum böyle bir şenliğin ışıklarıyla, kırmızı perdelerden, yaldızlı süslerden, tuvaletlerden ve mücevherlerden gözlerim kamaştı. Bir toz bulutu içinde birbirlerini itip kakan kadınla erkekle bir kalabalık tarafından sürüklenmiştim. Askeri bandonun ateş gibi parlayan bakırları ve burboncu patırtı gürültüleri, yaşasın Duc d'Angoulême, yaşasın kral, yaşasın Bourbonlar sesleri altında yitip gidiyordu. Bu şenlik Bourbonların doğan güneşine doğru koşmanın azgın çabasında herkesin birbirini geçme telaşı içinde olduğu bir coşkunluk seliydi. Gerçek bir parti bencilliğinden başka bir şey olmayan bu gösteriye soğuk kaldım. İlgi duymadım ve yeniden içime kapandım. Bu selde bir saman çöpü gibi sürüklenince içimde Duke Dunglom olmak, hayranlıktan ağzı açılmış bu kitlenin önünde boy göstermek gibi çocukça bir istek uyandı bende. Tors halkının bu aptalca imrenme duygusu, yaratılışımın ve bazı koşullarında bir soyluluk kattığı bir hırs yarattı içimde. Görkemli bir yenilenişini birkaç ay sonra Paris halkı, Elba Adası'ndan dönen imparatora doğru koştuğu zaman gördüğümüz bu taparcasına sevgiyi kıskanmamak mümkün müydü? Bu hayallere dalmışken ansızın hırslı isteklerimi durmadan körükleyerek ve beni krallığın kalbine atarak isteklerimi tümüyle gerçekleştirecek olan kadına rastladım. Bir kadını dansa davet edemeyecek kadar sıkılgın olduğumdan, üstelik figürleri de birbirine karıştırmaktan korktuğum için ister istemez somurttum ve ne yapacağımı bilemedim. Kalabalığın neden olduğu gürültü ve çalkantıdan kaynaklanan rahatsızlığın sıkıntısıyla uğraşırken, bir subay köselenin sertliğinden ve sıcaktan şişip kabarmış ayaklarıma bastı. Bu son rahatsızlık beni balodan tamamen tiksindirdi. Dışarı çıkmaya olanak yoktu. Bir köşede, boş bir kanepenin ucuna iliştim. Orada dalgın, hareketsiz ve somurtarak oturdum. Zayıf görünüşüme aldanan bir kadın, anasının keyfinin sona ermesini beklerken uyumak üzere olan bir çocuk sanmış olacak ki, yuvasına inen bir kuş gibi konuverdi yanıma. Birden öyle bir kadın kokusu duydum ki, doğu şiiri sonraları nasıl parlamışsa, o da öyle parladı ruhumda. Komşuma baktım, şenlikten çok daha fazla büyüledi beni. Benim bütün şenliğim oluverdi. Geçmiş yaşantımı iyi anlamışsanız, o sırada yüreğimde filizlenmeye başlayan duyguları sezersiniz. Üzerlerine kapanmak için can attığım beyaz ve yuvarlak omuzlar, ilk kez çıplak duruyormuş gibi hafifçe pembeleşmiş omuzlar, bir ruhları olan ve parlak teni ışıkta bir ipek kumaş gibi parlayan utangaç omuzlar, birdenbire gözlerimi kamaştırdı. Bu iki omuz ellerimden daha cüretkar olan bakışlarımın uzandığı bir çizgiyle ikiye ayrılmıştı. Korsajı görmek için yüreğim çarparak doğruldum. O zaman iffet belirtisi tülle örtülmüş ama olağanüstü bir yuvarlaklıkta olan ve gök rengi küreleri dantel dalgaları içine rahat ve yumuşak biçimde yatmış gerdan beni büyüleyiverdi. Bu zarif başın en küçük ayrıntıları bile bende sonsuz hazlar uyandırdı. Küçük bir kız boynu gibi kadifeye benzeyen bir boyun üzerinde dümdüz taranmış saçların parlaklığı, burada tarağın bıraktığı ve üstünde hayalimin serin keçi yollarında koşar gibi koştuğu beyaz çizgiler. Hiç kimsenin beni görmediğine inanıp rahatladıktan sonra annesinin göğsüne atılan bir çocuk gibi atıldım bu sırta. Üzerine kapanarak sonsuz bir istekle bu omuzları öptüm. Kadın tiz bir çığlık attı ama müzik sesinin duyulmasını engelledi. Geriye döndü ve beni gördü. "Monsieur, ne yaptığınızı sanıyorsunuz?" dedi. "Yavrucuğum, ne oluyor size böyle deseydi, belki de o anda öldürürdüm onu." Ama "Monsieur" sözcüğünü duyunca sıcak yaşlar boşandı gözlerimden. Kutsal bir öfkeyle canlanmış bir bakış ve kül rengi saçların oluşturduğu tacın altında duran ve bu harika sırtla tam bir uyum içinde olan bir baş karşısında donup kaldım. Yüzünde yaralanmış utanma duygusunun kırmızılığı kıvılcımlandı. Ama kendisinin neden olduğu bir çılgınlığı anlayan, pişmanlık gözyaşlarında sonsuz sevgiler sezen kadının bağışlaması bu yüzü daha şimdiden silahsız bırakmıştı. Bir kraliçe edasıyla uzaklaştı. İşte o zaman anlamıştım ki bir Savoy maymunu gibi giyinerek gülünç duruma düşürmüştüm kendisine. Kendimden utandım. Taş kesmiş gibi kala kaldım öylece. Her şeye rağmen çaldığım yasak elmanın tadını çıkarıyor, içime çektiğim bu kanın sıcaklığını dudaklarımda saklıyor, gökyüzünden inen bu kadını gözlerimle izliyordum. Büyük gönül ateşinin ilk tensel etkisiyle baloda başıboş dolaştım bir süre. Kalabalık dağılmıştı ama esrarengiz kadını bulamadım. Değişmiş bir insan olarak eve döndüm. Yeni bir ruh, kanatları rengarenk bir ruh, kabuğunu kırmıştı. Kendisini hayranlıkla seyrettiğim mavi steplerden düşen sevgili yıldızım, aydınlığını, ışıltısını, tazeliğini yitirmeden bir kadın oluvermişti karşımda. Daha önce aşkı tanımayan ben birdenbire aşık olmuştum. İnsanın en coşkulu, ateşli duygularının ilk olarak böyle ansızın bastırıvermesi garip değil mi? Teyzemin salonlarında bazı güzel kadınlarla karşılaşmıştım ve hiçbiri etkilememişti böylesine beni. Tutku bütün türü kucakladığı anda yalnızca bir insana yönelmiş bir tutku yaratmak için özel bir saat mi vardır? O zaman yıldızlar birbirine yaklaşır, bütün koşullar bir araya gelir de bütün kadınların arasından yalnızca biri mi belirir? Hayatımın kadınının Tors'ta yaşadığını düşünerek yeni bir heyecanla havayı kuvvetle içime çekiyordum. İçim sevinçle doluydu ama dışarıdan ciddi biçimde hasta görünüyordum. Annem pişmanlıkla karışık endişelere kapıldı. Felaketin yaklaştığını sezen hayvanlar gibi gidip bahçenin bir köşesine çöktüm. Burada çaldığım o tatlı öpücüğü düşleyecektim. Bu unutulmaz balodan birkaç gün sonra annem kitap okumaktan vazgeçmemi, sıkıcı bakışları karşısındaki ilgisizliğimi, alayları karşısındaki kaygısızlığımı, somurtkanlığımı benim yaşımda her gencin geçirdiği doğal bunalımlara yordu. Tıbbın hiçbir şey anlamadığı hastalıkların değişmez ilacı olan köy, beni bu durgunluğumdan kurtarmak için tek çare olarak görüldü. Annem Propesle'de Indre üzerinde, Montbazon ve Azayla Rida arasındaki şatoda dostlarından birinin yanında birkaç gün geçirmeme karar verdi. Hiç kuşkusuz dostuna bazı gizli talimatlar da vermişti. Böylece kendi başıma evden çıkıp bir yerlere gitme hakkını elde ettiğim zaman aşk okyanusunda öyle zorlu yüzmüştüm ki bir başından diğer başına geçmiştim. Yabancı kadının adını bilmiyordum. Ne ad vermeliydi ona? Nerede bulmalıydım onu? Bütün bunların ötesinde ondan kime söz açabilirdim? Çekingen karakterim, aşkın başlangıcında genç gönülleri ele geçiren açıklanamaz korkuları daha da arttırıyor, benim için umutsuz tutkuların ardından gelen melankoliyi başlatıyordu. Kırlarda yürümekten, koşup durmaktan başka bir isteğim yoktu. Hiçbir şeyden kuşkulanmayan, şövalyeci bir yanı olan çocuk gözü pekliğiyle dolaşırken, gördüğüm her güzel şato karşısında orada olabilir mi diye kendi kendime sorarak Tors'taki bütün şatoları araştırmayı kuruyordum kafamda. Böylece bir perşembe sabahı Tors'tan yola çıktım. Saint Sauveur köprülerini geçtim. Bir yandan tüm evleri inceleyerek Poncher'e geldim ve Chinon yoluna ulaştım. Yaşamımda ilk kez hiç kimseye hesap vermek zorunda kalmadan bir ağaç altında durabiliyor, keyfime göre ağır ya da hızlı yürüyebiliyordum. Ağırlıklarını az çok bütün gençler üzerinde duyuran çeşitli baskılar altında ezilmiş zavallı bir yaratık için ilk kez gönlünce yaşamak çok önemsiz konularda bile olsa garip bir sevinç taşkınlığı veriyordu ruha. Bugünü coşku dolu bir bayram yapmak için birçok neden bir araya gelmişti. Çocukluğumda kent dışında yaptığım gezilerde birkaç kilometre öteye geçememiştim. Gerek Pont-Levoy dolaylarında gerekse Paris'teki gezilerim, bende kırın güzellikleri üzerine fazla bir coşku uyandırmamıştı. Bununla birlikte Tors'un alışkın olduğu manzarasında soluk kalan güzellik duygusu kalmıştı içimde. Propesle şatosuna gitmek için yayalarda, atlılarda, Şer ve Indre havzalarını birbirinden ayıran yaylanın tepesinde Şampi'den sapılan bir kestirme yolla gidilen ve Charlemagne toprakları diye adlandırılan ekilmemiş topraklardan geçerek yolu kısaltırlar. Yaklaşık 5 kilometre boyunca insanı hüzünlendiren bu düz kumlu topraklar bir koru demetiyle Sace'nin yani Propesle'nin bağlı olduğu bucağın yoluyla birleşirlerdi. Balanın çok ötelerinde Chinon yoluna bağlanan bu yol önemli bir değişikliğe rastlanmadan engebeli bir ova boyunca küçük Artenne bölgesine kadar uzanır. Burada Montbazon'dan başlayıp Laurier'de biten bu çifte tepelere konmuş şatoların altında harika güzellikte bir vadi belirirdi. Dibinde Andre Yurman'ın yılan gibi kıvrıldığı çok güzel, adeta zümrütten bir vadidir. Bu görünüş karşısında haz dolu bir şaşkınlığa kapıldım. Türünün nadir bir çiçeği olan bu kadın bu dünyada bir yerde oturuyorsa eğer o yer işte burasıdır diye düşündüm. Bu düşünce üzerine bir ceviz ağacına yaslandım. O günden beri ne zaman sevgili vadime gelsem bu ağacın altında dinlenirim. Düşüncelerimin sırdaşı olan bu ağacın altında onu ilk ve son görüşümden sonra geçen zaman içinde geçirdiğim değişiklikleri düşünerek analiz etmeye çalışırım. Burada oturuyordu. Kesinlikle aldatmıyordu beni hislerim. Fundalığın yamacında gördüğüm ilk şatonun eviydi. Ceviz ağacımın altına oturduğumda öğlen güneşi tam karşımdaki şatonun çatısının kara taşlarını, pencerelerinin camlarını parlatıyordu. Şimdiden daha hiçbir şey bilmeden anladığınız gibi bu vadideki zambaktı. O burada erdemlerinin güzel kokusuyla vadiyi doldura doldura göğe doğru yükseliyordu. Ancak şöyle bir görünüp de ruhumu dolduran bir nesneden başka gıdası bulunmayan bu sonsuz aşkın, yeşil iki kıyı arasında güneşle parlayan bu uzun su şeridi, uçuşan yapraklarıyla bu aşk vadisini süsleyen sıra sıra kavaklar, ırmağın birbirinden sürekli ayrı biçimlerde yuvarlaklaştırdığı tepeler üstünde bağlar arasında uzayıp giden meşe ağaçları, zıtlıklar arasında uzaklaşan gölgelenmiş ufuklarla beraber dile geldiğini görüyordum. Doğayı nişanlı bir kız gibi güzel görmek isterseniz ilkbaharda gidin oraya. Yüreğinizin kanayan yaralarını iyileştirmek isterseniz sonbaharın son günlerinde yine oraya gidin. İlkbaharda aşk gökte kanat çırpar orada. Sonbaharda insanlara artık bu dünyada olmayanları hatırlatır. Hasta bedenler orada ferahlatıcı serinliği çeker içine. Gözler durgun güzelliklerin üzerinde dinlenir. O sırada Aindre çağlayanları üzerine kurulmuş değirmenler bu titreyen vadiye bir ses veriyor. Kavaklar neşeyle bir o yana bir bu yana sallanıyordu. Gökte tek bir bulut bile görülmüyordu. Kuşlar cıvıldıyor, Ağustos böcekleri ötüyordu. Her şey melodiydi burada. Torsu neden sevdiğimi sormayın artık bana. İnsanın kendi beşiğini ya da çölde bir vahayı sevdiği gibi sevmem onu. Sanatçının sanatı sevdiği gibi severim. Sizi sevdiğim kadar sevmem onu. Ama Tors olmasaydı belki yaşayamazdım artık. Heyecan dolu bir ruhla bu çiçek tarlasının dibine indim. Hemen sonra içimi dolduran duyguların etkisiyle eşsiz güzellikte bulduğum bir köy gördüm. İnce biçimde ayrılmış bir su çayırının ortasında birkaç ağaç demetiyle taçlanmış adalar arasına kurulmuş üç değirmen düşünün. Irmağı halı gibi kaplayan, onunla dalgalanan, kaprislerine boyun eğen, değirmenlerin çarkı altında kamçılanan ırmağın çırpıntılarıyla eğlenen müthiş canlı, renkli bu su birikintilerine başka ne ad verilebilir? Sağda solda çakıllı kum yığınları yükselir. Bunların üzerinde sular pırıltılar saçarak çarpıp kırılırlar. Nergis zambakları, nilüferler, su zambakları, sazlar, kıyıları şahane renkleriyle örterler. Kirişleri çürümüş, kemer ayaklıklarını çiçekler üzerlerinde uzun ömürlü otlar, kadife gibi yosunlar kaplamış korkulukları ırmağa doğru eğilmiş bir titrek köprü. Eski kayıklar, balıkçı ağları, bir çobanın tek düze türküsü, adalar arasında yüzen ya da ırmağın sürüklediği çakıllı kumlar üzerinde tüylerini temizleyen ördekler, başlıkları kulaklarının üzerinde katırlarını yükleyen değirmenci çırakları. Bu ayrıntıların her biri şaşırtıcı bir özellik veriyordu manzaraya. Köprünün ötesinde 2-3 çiftlik getirin gözlerinizin önüne. Bir güvercinlik, kumrular, bahçeler, hanımeli, yasemin ve filbahar çitleriyle ayrılmış 30 kadar ev getirin gözlerinizin önüne. Sonra bütün kapıların önünde çiçekli gübre yığınları, yollarda tavuklar, horozlar. İşte Ponte Ruan köyü. Üst tarafında özgün nitelikleri olan Haçlı Seferleri döneminden kalma ve ressamların tablolarına koymak için aradıkları türden bir kilise bulunan güzel bir köy. Bütün bunları 100 yıllık ceviz ağaçlarıyla, yaprakları soluk altın renkli kavaklarla çevreleyin. Buğulu, sıcak bir gök altında, uçsuz bucaksız çayırların ortasına da birkaç sevimli yapı koyun. Bu güzel memleketin binlerce görünümünden biri üzerine bir fikir edinmiş olursunuz. Irmağın sol yanından karşı kıyıyı süsleyen tepelerin ayrıntılarını inceleyerek saça yolundan yürüdüm. Sonunda 100 yıllık ağaçlarla süslü bir bahçeye geldim. Ağaçların arasındaki ince yol bana Frapesta şatosunu işaret etti. Çanın öğle yemeğini bildirdiği saatte gelmiştim tam. Hızlı bir tanışma faslından sonra hemen sofraya oturduk. Yemekten sonra ev sahibim Monsieur de Chessel Tors'tan yaya olarak geldiğimi aklına bile getirmeden beni arazinin çevresinde bir geziye çıkardı. Burada vadiye her yandan bütün ayrıntılarıyla gördüm. Bir tepeye tırmanırken Azay şatosuna göz göz tıraşlanmış, Andre Irmağı eliyle işlenmiş, çiçeklerle örtülü temel kazıkları üzerine oturtulmuş olan şatoya hayran kaldım. Sonra ücra bir köşede gizlenen romantik saça şatosunu gördüm. Burası yüzeysel kimseler için fazla ciddi, ruhları sızılı şairler içinse uyumlarla dolu melankolik bir yerdi. Bunun için sonraları onun sessizliğini, dalları ve yaprakları kalmamış büyük ağaçlarını ve ıssız küçük vadisine serpilmiş gizemli görünen yanını sevdim. Bunun için sonraları onun sessizliğini, dalları ve yaprakları kalmamış büyük ağaçlarını ve ıssız küçük vadisine serpilmiş gizemli görünen yanını sevdim. Ama vadiyi görür görmez ilgimi çeken o küçük şirin şatoyu gördükçe duruyor ve bıkmaz bir keyifle seyrediyordum. Sonunda dayanamayarak Monsieur de Chessel'a orada kimlerin oturduğunu sordum. Ev sahibim benim yaşımdakilerin sonsuz bir saflıkla belirttikleri o parıltılı isteklerden birini okumuş olmalıydı gözlerimde. Güzel bir kadının kokusunu uzaktan alıyorsun evlat, tıpkı av kokusu almış bir köpek gibi dedi. Bu son sözlerinden hoşlanmamakla beraber sesimi çıkarmadım. Burası Clochegarde Şatosu'dur diye devam etti. Güzel bir evdir, Tours kentinin köklü bir ailesinin temsilcisi olan Comte Mortsauf'un evidir. Bu aile 11. Louis döneminde yükselmeye başlamıştır. Adı da hem armasını hem ününü borçlu olduğu serüveni belirtir. Dar ağacından dönen bir adamın torunlarıdır bunlar. Bunun için Mortsauf'ların ortasında alt yanı kesik, altın rengi bir zambak bulunan armaları sarı renkle süslüdür. Anlamı Tanrı Kral Efendimizi korusun olan armanın zeminindeki ince siyah çizgiler dikey olarak birbirini kesen ve T biçimlerinden oluşan nakışlar üzerine konmuştur dedi. Sürgünde Kont bu malikaneye yerleşti. Burası Lenoncourt Givre ailesinden olan karısına aittir. Bu ailede sona ermek üzere. Ailenin tek kızı Madame de Mortsauf. Bu ailenin servetinin küçüklüğüyle adlarının ünü arasında öyle garip bir çelişki var ki, gururdan belki de öyle gerektiği için hep Clochegarde'da da kalır ve kimseyle görüşmezler. Bugüne kadar yalnızlıkları Bourbonlara olan bağlılıklarıyla açıklanabilirdi. Ama yaşamlarının kralın dönüşüyle değişeceğinden kuşkuluyum. Geçen yıl buraya yerleştiğimde onları bir nezaket ziyaretinde bulundum. Hemen ardından onlar da bizi ziyaret ettiler ve bizi akşam yemeğine davet ettiler. Kışın birkaç aylığına buradan ayrılmak zorunda kaldık. Sonra siyasal olaylar dönüşümüzü geciktirdi. Ben de Frapesli'ye daha yeni geldim. Madame de Mortsauf her yerde baş köşeyi alabilecek çapta bir kadın dedi. Tours'a sık gider mi dedim. Hiç gitmez diye karşılık verdi. Sonra ansızın yeniden konuşmaya başlayarak ama Duc Dangalım Tours'a uğradığında gitmişti oraya. Duc Monsieur de Mortsauf'a çok kibar davranmıştı dedi. O zaman bu odur diye bağırdım. Kim o dedi. Güzel omuzlu kadın dedim. Tours kentinde güzel omuzlu çok kadın göreceksiniz dedi gülerek. Yorgun değilseniz ırmağa geçip Clochegarde'a çıkabiliriz. Hem orada omuzları daha yakından tanımaya çalışırsınız dedi. Kabul ettim ama zevkten ve utançtan kıpkırmızı kesilmiştim. Saat 4'e doğru uzun süredir gözlerimin okşayıp durduğu küçük şatoya geldik. Manzara içinde güzel bir etki uyandıran bu şato aslında mütevazi bir yapıydı. Cephede 5 penceresi vardır. Güneye bakan duvarın ucundaki pencerelerden her biri yaklaşık 2 kulaç ileri çıkmıştır. Konutu 2 ayrı yapı gibi gösteren ve eve ayrı güzellik katan ince bir mimarlık oyunudur bu. Ortadaki pencere kapı yerini tutar. Buradan 2 yanlı bir merdivenle Andre kıyısına uzanan dar bir çayıra kadar giden taraçalı bahçelere inilir. Bir köy yolu bu çayı son taraçıdan ayırmaktaysa da bahçeye bağlıymış gibi görünür. Çünkü çukurda olan yolun bir yanı taraça kapıdır, diğer yanı da bir Norman çitiyle çevrilidir. İyi düzenlenmiş bayırlar, sulara yakın olmanın sakıncalarını gidermek için ev ve ırmak arasında yeteri kadar mesafe bırakmaktadır. Evin altında arabalıklar, ahırlar, kilerler, mutfaklar bulunur ve bunların değişik çıkışları kemerleri oluşturur. Damların köşelerine nefis kıvrımlar verilmiş çatı katı bölmeli ve oymalı pencerelerle tepeleri kurşun demetlerle süslenmiştir. Hiç kuşkusuz devrim sırasında bakımsız kalan çatı güneye bakan evlerin üstünde biten düz ve kırmızımtırak yosunlardan oluşan pasta kaplıdır. Merdivenin camlı kapısı üstünde Blaymont Chavrillerin armalarının oyulu olduğu küçük bir kule vardır. Kenarlarda avuçları canlı renklerle belirtilen iki el, çaprazlama yerleştirilmiş iki mızrak, ortada dikey, kaim bir çizgi üzerinde sıralanmış çanlar. Herkes görsün ama kimse elini sürmesin yazısı okunuyordu üstünde. Bu yazı beni çok etkiledi. Ağızları altın zincirli ve kartal başlı arslanla bir ejderhadan oluşan ayaklık oyma olarak hoş bir etki yapıyordu. Devrim, düklük tacıyla altın meyveli bir yeşil hurma dalından oluşan ve tuğladan yapılmış tepeliği zedelemişti. Halk Kurtuluş Komitesi Sekreteri Senart 1781'den önce saca yargıcıydı. Bu tahribat bu durumla açıklanır. Bu düzenlemeler toprağa dayanmıyormuş gibi gözüken bu çiçek gibi işlenmiş şatoya zarif bir görünüm vermektedir. Vadiden bakıldığında zemin birinci kat gibi görünür ama avludan bakılınca çiçek kümeleriyle bezenmiş bir çimenliğe giden ağaçlarla çevrili geniş ve kumluk bir yolla aynı düzeydedir. Sağda ve solda çitle çevrili bağlar, meyvelikler, ceviz ağaçları dikilmiş ekilebilir toprak parçaları birdenbire alçalır, sık ağaçlarıyla evi çevreler, yeşillerinin inceliklerini doğanın kendi eliyle hazırladığı ağaç kümelerinin süslediği Andre kıyılarına ulaşırlar. Clutch Gordon yanından geçen yolu çıkarken olağanüstü güzel biçimde yerleştirilmiş ağaçları hayranlıkla seyrediyor, ciğerlerime mutluluk yüklü bir hava çekiyordum. Yüreğim kendisini artık eski durumuna dönmemek üzere değiştirecek olan gizli olaylara yaklaştıkça daha hızlı çarpıyordu. Havanın güzel olacağını sezerek keyiflenen hayvanlara benziyordum. Yaşamımda çok belirgin bir iz bırakan bugün kendisini kutsallaştıracak koşulların hiçbirinden yoksun kalmadı. Doğa sevgilisini karşılamaya hazırlanan bir kadın gibi süslenmişti. Kırsal işletmeler için gerekli yapılarla, bir ambar, bir sıkım evi, ahır ve tavlalarla çevrili bir ön avludan geçtik. Bekçi köpeğinin avlamalarıyla birinin geldiğini anlayan uşak bizi karşılamaya çıktı. Sabahleyin Aze'ye giden kontun birazdan dönmesi gerektiğini, kontesin de evde olduğunu söyledi. Ev sahibim bana baktı. Madame de Morsoyf'le kocasının yokluğunda görüşmek istemeyecek diye endişeleniyordum. Ama geldiğimizi bildirmesini söyledi uşağa. Evin ortasında boydan boya uzanan sofaya bir çocuk oburluğuyla atıldım. ''Buyurunuz beyler'' dedi ahenkli bir ses. Madame de Mortsoff baloda tek bir sözcük söylemişti ama içime işleyen ve ruhumu bir tutuklu hücresini doldurup ışıldatan bir güneş ışını gibi dolduruveren sesini tanıdım. Yüzümü anımsayabileceğimi düşünerek bir an kaçmak istedim ama geç kalmıştım. Kapının eşiğinde gözüktü ve göz göze geldik. Hangimiz daha çok kızardık bilmiyorum. Hiçbir şey söylemeyecek kadar şaşırmıştı. Uşak iki koltuğa oturmaz mısınız diyerek yaklaştırdıktan sonra dönüp bir gergifin önündeki yerini aldı. Suskunluğunu bir bahane bulmak için işlediği örgüden iğnesini çıkardı. Birkaç ilmek saydı. Sonra hem uysal hem kibirli bir biçimde başını Monsieur de Chessel'a çevirerek ziyaretine hangi mutlu rastlantıya borçlu olduğunu sordu. Ortaya çıkışımın nedenini öğrenmeyi çok istemekle birlikte bana bakmıyordu. Monsieur de Chessel adımı söyledi ve kim olduğumu anlattı. Tors'a birkaç ay önce gelmiştim. Paris savaş tehlikesiyle karşı karşıya gelince annemle babam beni buraya göndermişti. Tors kentini tanımayan bir Tors çocuğuydum. Çok fazla okuduğumdan sağlığım bozulmuş, zayıflamıştım ve biraz eğleneyim diye Frappilis'e gönderilmiştim. İlk kez geldiğim arazisini göstermişti bana. Tors'tan Frappilis'e yürüyerek geldiğimi ancak tepenin eteğinde söylemiştim kendisine. O da zaten bozuk olan sağlığımın tamamen bozulmasından korkarak ve birazcık dinlenmeme izin verileceğini düşünerek Clutch Gordon'a gelmeyi teklif etmişti. Monsieur de Chessel doğru söylüyordu ama mutlu bir rastlantı, öylesine düzenlenmiş bir karşılaşma olarak yorumlanmaya uygundur ki Madame de Mortsoff pek inanmış görünmedi bu sözlere. Bana soğuk soğuk ve sertçe baktı. Göz kapaklarım tanımlayamayacağım bir tür aşağılık duygusuyla aynı zamanda da kirpiklerimin arasında tuttuğum gözyaşlarımı gizlemek için kapandı. Gösterişli kadın alnımın ter içinde olduğunu gördü. Gözyaşlarımı da fark etmişti belki. Çünkü bana yeniden konuşma yeteneği kazandıran ve teselli veren bir iyilik havasıyla herhangi bir şeye gereksinim olup olmadığını sordu. Suçlu bir genç kız gibi kızarıyordum. Yaşlı insan sesi gibi titrek bir sesle teşekkür ederek hiçbir şeye gereksinimim olmadığını söyledim. Bütün dileğim buradan kovulmamaktır. Öylesine yorgun düştüm ki yürüyebileceğimi sanmıyorum dedim. Güzel, memleketimizin konukseverliğinden niçin kuşkulanıyorsunuz? Dedi bana. Sonra komşusuna dönerek sürdürdü konuşmasını. Akşam yemeğine Clutch Gordon'da yemek onurunu herhalde esirgemezsiniz bizden dedi. Koruyucuma öylesine yalvarışlarla, parıldayan gözlerle baktım ki iş olsun diye yapıldığı belli olan bu öneriyi kabul etmek zorunda kaldı. Kibar çevrenin kurallarını iyi bilen Monsieur de Chessel bu nüansları ayırt etmeyi de çok iyi biliyordu. Ama deneyimsiz bir delikanlı da güzel bir kadının sözleriyle ve düşüncelerinin bir olduğuna kesin biçimde inanırdı. ''Biraz zor sanırım, Madame de Chessel bekliyor bizi.'' diye karşılık verdi ev sahibim. Zaten her zaman onunla birliktesiniz. Haber verebiliriz kendisine. Yalnız mı? Dedi Kontes. Peder Quiles var yanında, dedi ev sahibim. İyi ya, dedi Kontes ve çıngırağı çalarak uşağı çağırmak için ayağa kalktı. Bu durumda birlikte yiyeceğiz akşam yemeğini, dedi. Monsieur de Chessel bu kez onun içtenliğine inandı ve anlamlı gözlerle baktı bana. Akşam bu çatı altında kalacağım kesinlik kazanınca ölümsüzleştiğimi sandım adeta. Çoğu mutsuz kişiler için yarın anlamsız bir sözcüktür. Ben de o sırada ertesi güne kesinlikle inanmayanlardandım. Önümde birkaç saatim olunca bu süreye keyif dolu bütün bir yaşamı sığdırıyordum. Madame de Morsov Fiore'ye, haşata, bağlara ait yabancısı olduğum konularla ilgili bir konuşmaya girişti. Bir ev sahibesinin bu şekilde davranması ya ondaki görgü noksanlığını ya da böylelikle konuşmanın dışında bıraktığı kişiyi küçümsediğini gösterir. Ama bu tavır Kontes'in şaşkınlığından ileri geliyordu. Önce beni gerçekten bir çocuk gibi gördüğünü sandım. 30 yaşındaki insanların benim hiçbir şey anlamadığım ciddi konular üzerinde konuşmasına olanak veren ayrıcalığını kıskandım. Her şeyin onun için olduğunu düşünerek küstüm. Ne var ki birkaç ay sonra bir kadının suskunluğunun ne kadar anlamlı olduğunu ve dağınık bir konuşmanın ne düşünceler gizleyebileceğini anlamıştım. Önce koltuğumda rahat oturmaya çalıştım. Sonra kendimi Kontes'in büyülü sesine bırakarak durumun keyfini çıkardım. Önce beni gerçekten bir çocuk gibi gördüğünü sandım. 30 yaşındaki insanların benim hiçbir şey anlamadığım ciddi konular üzerinde konuşmasına olanak veren ayrıcalığını kıskandım. Her şeyin onun için olduğunu düşünerek küstüm. Ne var ki birkaç ay sonra bir kadının suskunluğunun ne kadar anlamlı olduğunu ve dağınık bir konuşmanın ne düşünceler gizleyebileceğini anlamıştım. Önce koltuğumda rahat oturmaya çalıştım. Sonra kendimi Kontes'in büyülü sesine bırakarak durumumun keyfini çıkardım. Ruhunun soluğu tıpkı bir flütün anahtarları altında bölünen ses gibi hecelerin kıvrımlarında yayılıyor, kulakta dalgalanarak son buluyor, damarlardaki kanın akışını hızlandırıyordu. Bir ile biten sözcükleri söyleyişi bir kuşun ötüşüne benziyor, şey sesini okşar gibi söylüyor, T'leri ise yüreğinin zorbalığını belli eden sert bir biçimde. Böylece farkında olmadan sözcüklerin anlamını genişletiyor, ruhumu insanüstü bir dünyaya sürüklüyordu. Kaç kez hemen bitirebileceğim halde bir tartışmayı uzattım. Kaç kez insan sesinin bu konserini dinlemek için, dudağından ruhuyla dolu havayı içime çekebilmek için haksız yere azarlattırdım kendimi. Gülebildiği zaman ne kırlangıç türküsüydü o. Kederlerinden söz etmeye başlayınca nasıl da eşini yardıma çağıran kuğunun sesini andırırdı sesi. Kontes'in dikkatsizliğinden yararlanarak kendisini inceledim. Bakışım güzel konuşmacının üzerinde kayarak bayram ediyor, belini sıkıyor, ayaklarını öpüyor ve saçının kıvrımlarıyla oynuyordu. Bununla birlikte yaşamlarında gerçek bir tutkunun sınırsız sevinçlerini duymuş olanların anlayacakları bir korkunun pençesinde kıvranmaktaydım. Gözlerim omuzlarının ateşli biçimde öptüğüm yerine takıldığı sırada beni yakalayacak diye korkuyordum. Bu korku beni büsbütün azdırıyor, kendimi koy veriyor ve ısrarla omuzlarına bakıyordum. Gözüm kumaşı parçalıyor, sırtını ikiye bölen güzel çizginin başladığı yeri belirten ben geliyordu gözlerimin önüne. Bu benim balodan beri kuru ama imgelemleri ateşli uykularımı saran karanlıklar içinde sürekli parlıyordu adeta. Kontes'in her yerde dikkati çeken başlıca hatlarını çizebilirim size. Ama en doğru resim, en sıcak renkler bile onun hiçbir özelliğini belirtemez. Benzetilebilmesi için iç ateşlerin yansımasını fırçayla canlandırmasını bilen, bilimin yatsıdığı, sözcüklerin dile getiremediği ama bir aşığın görebildiği ışıklı buğuyu vermesini bilen bir elle çalışan ressamı gerektiren yüzlerden de onun yüzü. İncecik kül rengi saçlar. Gioconda'nın alnı gibi yuvarlak ve çıkık alnı açıklanmamış düşüncelerle, içe atılmış duygularla, acı sularda boğulmuş çiçeklerle dolu gibiydi. Yeşilimsi gözlerinin üstüne kahverengi noktalar serpiştirilmişti. Hep solgundu bu gözler. Ama çocukları söz konusu olunca boyun eğmiş kadınların yaşamında ender rastlanan şu ateşli sevinç taşkınlıklarından birine uğradı mı, yaşamın kaynaklarında tutuşup onları kurutacakmış gibi görünen ince bir pırıltı saçıyordu gözleri. Beni müthiş küçümsemesiyle ezdiği zaman gözlerimi yaşlarla dolduran bir pırıltıydı bu. Bu pırıltı en cüretkar insanların bile gözlerini yere çevirmesine yeterdi. Sanki payıdasın elinden çıkmış bir gerek burnu, bir çift eğriyle ince kıvrımlı dudaklara bağlanıyor, ince uzun yüzüne ilahi bir anlam veriyordu. Yüzünün beyaz kamelyaların dokusunu andıran rengi, yanaklarında pembe pembe oluyor, kızarıyordu. Bedeninin dolgunluğu boyunun güzelliğimde toplu olmasına karşın, bazı çizgilerinin güzel kalması için istenerek elde edilmiş yuvarlaklığını da bozmuyordu. Başının alt yanında kimi kadınların ensesini ağaç kütüklerine benzeten o çukurlardan bir iz bile bulamazdınız. Kasları damar damar değildi. Hatları her yanda hem gözler için hem de ressamların fırçası için insanı umutsuzluğa düşüren kıvamlarla yuvarlaklaşıyordu. İnce bir tüy tabakası yanakları boyunca ilerleyip daha sonra kayboluyordu. Bu tüyler ışığı tutup ipekleştiriyordu. Küçük ve biçimli kulakları, kendi deyimiyle bir köle ve anne kulaklarıydı. Daha sonra gönlüne girdiğimde kulaklarım çok iyi işittiği halde ben daha hiçbir şey duymadan o işte Monsieur de Mortsov geliyor derdi ve dediği de çıkardı. Kolları güzeldi, kıvrık parmaklı elleri uzundu. Antik çağ heykelleri gibi ince belliydi. Kibar bir kadının ayaklarına sahipti. Az yürüyen, çabuk yorulan, giysinin altından çıkınca dikkat çeken ayaklardan. İki çocuk anasıydı ama onun kadar genç kız izlenimi veren bir kadına rastlamamıştım hiç. Görünüşünde bir saflık vardı. Bu saflığa bir tür çekingenlik ve dalgınlık eklenmişti. Ressam nasıl dehasının bir duygular dünyasını belirttiği resmine çekerse hayranlarını, o da öyle kendisine çekiyordu insanı. Zaten onun gözle görünür nitelikleri ancak benzetmelerle açıklanabilir. Villa Diodatit'ten dönerken kopardığımız çalının temiz ve vahşi kokusunu düşünün. Renklerini o kadar övdüğünüz o çiçeği düşünün. Bu kadının toplumdan uzakta ne kadar zarif, konuşurken ne kadar doğal, kendisinin olan şeylerde ne kadar titiz olduğunu o zaman anlarsınız. Bedeninde yeni açmış çiçeklerin hayranlık uyandıran yeşilliği, aklında vahşi insanın derin yalınlığı vardı. Duyguda çocuk, acıda ağırbaşlı, şatosunun hanımı bir genç kızdı. Bunun için yapmacık olmayan hareketleri, oturması, kalkması, susması ya da konuşması hoşa gidiyordu. Genellikle içe dönüktü, herkesin huzuru kendisine bağlı olan, felaketi gözleyen bir bekçi gibi dikkatliydi. Bazen gülümsüyor ve gülümsemeleri hayatın gerektirdiği tavır altında gizlenmiş güleç bir yaratılış ortaya koyuyordu. Kadınların istedikleri çapkınca ilgiyi uyandıracak yerde insana düşlere daldırıyordu. İlk zamanlardaki ateşli yaratılışını, ilk pembe düşlerini sezdirtiyordu. Bulutlar arasından gökyüzünün görülmesini andırıyordu. Hareketlerinin, özellikle de bakışlarının seyrekliği, çocukları dışında kimseye bakmıyordu. Kadınların itiraflarıyla onurlarını tehlikeye attıkları anda takınmasını bildikleri bir tavırla bir şey yaptığında ya da anlattığında o yaptığı ya da söylediği şey inanılmaz bir büyüklük kazanıyordu. O gün Madame de Mortsauf'un üzerinde binlerce çizgisi olan bir elbise, geniş kenarlı bir yaka, siyah bir kuşak, aynı renkte de ayakkabılar vardı. Başının üstünde sade bir biçimde topladığı saçlarını sedef bir tarakla tutturmuştu. Sunmaya söz verdiğim eksik taslak bu işte. Ama ruhundan çevresindekilere sürekli olarak yayılan hava, güneşin ışığını dağıtışı gibi dalga dalga yayılan bu besleyici öz. Ama içten kişiliği, sakin zamanlarındaki tutumu, kara bulutlu zamanlardaki boyun eğişi, karakterini gözler önüne seren bütün bu yaşam dalgalanmaları gökteki değişimler gibi beklenmedik kaçıcı durumlara bağlanır. Ancak doğdukları temel açısından benzeşirler. İster istemez de bu öykünün olayları içinde çizileceklerdi. Gerçek bir aile destanıdır bu öykü. Halkın gözünde tragedya ne kadar büyükse bu destan da o kadar büyüktür. İçinde benim yer almamla olduğu ölçüde kadın yazgılarının çoğuna benzerliğiyle de saracaktır sizi. Clochegourde'da her şey gerçek İngiliz temizliğinden izler taşıyordu. Kontes'in kaldığı salon bütünüyle ağaç kaplamaydı. İki türlü gri rengi boyanmıştı. Şömine üzerinde bir kupa bulunan maun çerçeveli saatle içlerinden ümit burnundan gelmiş fundalar yükselen altın çizgili beyaz porselenden iki vazo ile süslenmişti. Konsolun üzerinde bir lamba duruyordu. Şöminenin karşısında bir satranç tahtası vardı. Beyaz pamuklu dokumadan saçaksız perdeleri iki geniş pamuk perde bağı tutuyordu. İskemlelerin üstünde yeşil bir şeritle çevrili kül rengi örtüler onun kişiliğini yansıtıyordu. O zamandan beri gördüğüm hiçbir ev, Clutch Gord'un bu salonundaki kadar verimli, zarif ve beni her yönüyle saran izlenimler uyandırmadı. Clutch Gord, Kontis'in yaşamı gibi durgun ve içine kapanıktı. Burada onun uğraşlarının manastırlara özgü düzenliliği seziliyordu. Düşüncelerimin çoğu, bilim ya da siyaset alanındaki en gözü pek fikirlerim orada doğdu. Kokuların çiçeklerden yayılması gibi, burada iyi niteliklerimi geliştiren, kötülerini kurutan bilinmedik bir güneş ışığı parıldıyordu. Pencereden bakınca çayıra hakim Frapesle kulelerinin, sonra kilisenin, bucağın ve Saça Köşkü'nün süslediği karşı tepenin dolambaçlı çizgilerini izleyerek Ponte Roanum'un uzandığı tepeden Azay Şatosu'na kadar bütün vadiyi kucaklardı gözleriniz. Ailenin verdiği coşkunlukların dışında coşku tanımayan, bu durgun yaşamla uyum içinde olan bu yerler kendi huzurlarına insan ruhunu da bulaştırıyordu. Onu ilk kez tuvaletiyle göz kamaştırıcılığı içinde değil de burada kont ve çocuklarının arasında görmüş olsaydım, şimdi aşkımın geleceğini yıkmasından korktuğum için içimi pişmanlıkla dolduran o çılgın öpücüğü çalmazdım ondan. Hayır, talihsizliğin beni gömmüş olduğu o ölümcül duygular içinde onun önünde diz çöker, ayaklarını öper, üzerlerine birkaç damla gözyaşı akıtır, sonra gidip Andre Irmağı'na atardım kendime. Ama teninin taze yaseminine dokunduktan, bu aşk dolu kadehin içindekini yudumladıktan sonra ruhumda aşkın tadı ve umudu belirmişti. İntikam saatini bekleyen bir vahşi gibi zevk saatini bekliyordum ben de. Ağaçlara asılmak, dağlara tırmanmak, Andre'nin sularına uzanıvermek istiyordum. Isırmış olduğum elmayı bitirmek amacıyla gecenin sessizliğinin, yaşamın yorgunluğunun, güneşin sıcaklığının bana suç ortağı olmasını istiyordum. Erişmek istediğim o gerçek zenginlikleri sessiz çiçeğe ele geçirebilmek için o benden türkü söyleyen çiçeği ya da insan kasabı Morgan'ın arkadaşlarının gizlediği hazineye istese bulup getirirdim. Taptığım kadına uzun uzun bakarken dalıp gittiğim o anlar sona erip de bir uşağın kendisiyle konuşmasından sonra konttan söz ettiğini işittim. Bir kadının kocasına ait olması gerektiğini ancak o zaman düşünebildim. Bu düşünce başımı döndürdü. Sonra bu hazinenin sahibini görmek için öfkeli ve kederli bir merak uyandı içimde. İki duygunun, kin ve korkunun egemenliği altına girmiştim. Hiçbir engel tanımayan, her şeye korkusuzca göğüs geren bir kin, sonra karmaşık ama gerçek bir korku, mücadeleden, sonucundan, her şeyden önce de ondan gelen bir korku. İşte Monsieur de Mortsoff dedi Kontes. Ürkmüş bir at gibi dikildim bacaklarımın üzerinde. Bu hareketim Monsieur de Chessel'ın da Kontes'in de gözünden kaçmamıştı. Ama sessiz de olsa uyarmaya kalkışmadı hiçbiri beni. Bunun nedeni de bana göre o sırada içeri giren 6 yaşlarında bir kızın dikkatlerini dağıtmasıydı. ''Babam geldi'' dedi kız. Çocuk Monsieur de Chessel'ın uzattığı elini sıktı. Beni de şaşkınlık içinde selamladı ve dikkatle süzmeye başladı. ''Sağlığı iyi mi?'' diye sordu Monsieur de Chessel Kontes'e. Kontes kucağına sokulmuş olan kızın saçlarını okşayarak daha iyice diye karşılık verdi. Monsieur de Chessel'ın sorduğu bir sorudan Madeleine'in 9 yaşında olduğunu öğrendim. Yanılgım şaşırtmıştı beni ve bu şaşkınlığımı fark eden annenin alnında çizgiler oluşturdu. Monsieur de Chessel kibar çevre insanlarının ikinci bir eğitim aracı olarak kullandıkları o anlamlı bakışlardan biriyle baktı bana. Ortada mutlaka saygı gösterilmesi gereken bir analık yarısı vardı. Madeleine solgun yüzlü, teni ışık altındaki porselen kadar beyaz zayıf bir çocuktu. Bir kent havasında yaşayamazdı hiç kuşkusuz. Kravası ve onu bağrına basan annesinin gösterdiği özenli bakım, yabancı bir iklimin sertliğine karşın bir bitki kadar kırılgan olan bu bedende yaşamı sürdürüyordu. Madeleine'in annesini andıran hiçbir yanı yoktu ama onda annesinin ruhu vardı sanki ve onu ayakta tutan da bu ruhtu. Seyrek siyah saçları, çukura kaçmış gözleri, çökük yanakları, zayıf kolları, daracık göğsü, yaşamla ölüm arasındaki bir çarpışmayı belirtiyordu. Bu durdurak bilmeyen mücadelede şu ana kadar Kontes üstün çıkmıştı. Herhalde annesinin üzülmesine neden olmamak için çocuk da neşeli gözükmeye çalışıyordu. çünkü arada sırada dalıp gittiğinde susuz kalmış bir salkım söğüt gibi duruyordu. Görseniz, yurdundan dilene dilene gelmiş, bitkin düşmüş, açlıktan kıvranan ama yine de ayakta kalmak için çaba harcayan gayretli bir küçük çingene sanabilirdiniz onu. Annesi saçlarını karga kanatları gibi iki parçaya ayıran çizgisinden öperek jacuzzi nerede bıraktınız diye sordu. Babamla birlikte geliyor dedi kız. Bu sırada Kontoğlu'nun elinden tutarak içeri girdi. Tıpatıp kardeşine benzeyen jacuzzi'de aynı zayıflığın belirtileri vardı. Göz kamaştıran bir güzelliğe sahip bir kadının yanında bu iki çelimsiz çocuğu görüp de Kontes'in şakaklarına dokunaklı bir görünüm, alnına korkunç anlamlar veren şu düşüncelerden birini gizlemesine yol açan üzüntünün kaynaklarını sezmemek olanaksızdı. Monsieur de Mortsoff beni selamlarken inceleyici olmaktan çok beceriksizce kaygılı bakışıyla baktı bana. Karısı olup biteni anlatıp adımı söyledikten sonra yerini ona bırakıp yanımızdan ayrıldı. Işıklarını hep onlardan alırcasına gözlerini annelerinin gözlerinden ayıramayan çocuklar da onunla birlikte çıkmak istediler. ''Siz burada kalın sevgili meleklerim'' dedi onlara. Çocuklar onun sözünü dinlediler ama gözleri gölgelendi. İnsan bu sevgili sözcüğünün kendisine söylendiğini duymak için neler yapmazdı. Odadan çıkınca ben de çocuklar gibi sıcaklığımı yitirdim. Kont adımı öğrenince bana karşı tavrını değiştirdi. Önce soğuk ve çatık kaşlıydı, sonra bakışları yumuşadı. İçten olduğu söylenemezdi ama hiç değilse kibar davrandı, saygı gösterdi ve beni misafir etmekten memnun gibi göründü. Babam vaktiyle krallık uğrunda büyük ama kuşkulu, tehlikeli ama etkili olabilecek bir rol oynamak amacıyla kendini feda etmişti. Napolyon'un iktidarı ele geçirmesiyle bütün umutlar yitirilince o da birçok gizli kralcı gibi hak etmediği ve ağır bir takım suçları kabullenmek zorunda kalarak taşrada ve aile içinde durgun bir hayata sığınmıştı. Ya hep ya hiç diyerek oyuna giren, siyaset makinesine eksenlik ettikten sonra devrilen bütün oyuncuların kaçınılmaz ödülüydü bu. Ailemin serveti ve geçmişine ilişkin hiçbir şey bilmediğimden Conte Morsoff'un hatırladığı bu boşa gitmiş yaşamın özelliklerinden de habersizdim. Bununla birlikte aile adımızın eskiliği, yani Kont'un gözünde bir insanın değerli niteliği beni şaşırtan karşılamayı doğrulayabilirdi. Ama bunun gerçek nedenini ancak çok daha sonra öğrenebildim. O an için bu ani değişme rahatlatmıştı beni. Üçümüz arasında konuşmanın yeniden başladığını görünce Madeleine başını babasının ellerinden kurtardı. Açık kapıya baktı ve bir yılan balığı gibi sıvışıverdi kapıdan. Jacques de onu izledi. İkisi de annelerinin yanına gittiler. Uzaktan konuşmalarını ve gürültülerini duydum. Bir kovan çevresindeki arıların uğultusunu andırıyorlardı uzaktan. Bu arada nasıl biri olduğunu anlamaya çalışarak kontu inceledim. Belli başlı çizgileri oldukça ilgimi çekti. Olsa olsa 45 yaşlarındaydı, oysa 60'ına merdiven dayamış gibiydi. 18. yüzyılın sonuna rastlayan büyük fırtına çabuk yıpratmıştı onu. Tepesi çıplak kalmış, başının çevresini keşiş başlarındaki gibi çevreleyen, yarım ay biçimindeki saçları siyah gri karışımı yumaklarla şakaklarını okşayarak kulaklarda son buluyordu. Yüzü belirsiz biçimde de olsa ağzı kanlı bir kurt yüzünü andırıyordu. Çünkü burnu yaşamı temelden bozulmuş, midesi zayıflamış, eski hastalıklar nedeniyle huyu suyu bozulmuş bir adamın burnu gibi kızarmıştı. İncelerek biten yüzüne oranla fazla geniş, düz, uzun ve eğri çizgilerle karışmış alnı, zihinsel yorgunlukları değil, açık havada geçen bir hayatın alışkanlıklarını, bahtsızlığı engellemek için harcanan çabaları değil, sürekli bir bahtsızlığın ağırlığını gösteriyordu. Esmer elmacık kemikleri çıkıktı. Bedeni ona uzun bir yaşam sağlayacak kadar sağlam olduğunu belirtiyordu. Parlak sarı ve sert bakışları kış gününde bir güneş ışını gibi düşüyordu insanın üstüne. Berrak ama sıcaklıktan yoksun, kaygılı ama düşüncesiz, çekingen ama nedensiz. Dudakları sert ve buyurgan, çenesi düz ve uzundu. Zayıf uzun boyluydu. Yerleşik bir değere yaslanmış, hukuk açısından başkalarından üstün ama gerçekte aşağı olduğunu bilen bir asilzade tutumu vardı onda. Köy yaşamının adam sendeciliği dış görünüşünü ihmal etmesine neden olmuştu. Kılık kıyafeti, komşularında, köylülerinde toprak zenginliklerinden başka bir yanına önem vermedikleri bir çiftçinin kılık kıyafetiydi. Esmerleşmiş damarları çıkmış elleri yalnızca ata binmek ya da pazar günleri kiliseye gitmek için eldiven taktığını gösteriyordu. Kaba saba ayakkabılar giyiyordu. 10 yıllık sürgünlük ve çiftçilik bedenini çok etkilemişti ama üstündeki soyluluk kalıntıları hala devam ediyordu. En kinci bir liberal, onda şövalyece bir doğruluk, davasına gönülden bağlı, siyasal öfkelerini açık sözlükle dile getiren, partisine hizmet etme gücünden yoksun ama zararlı olmakta bir eşi daha bulunmayan ve Fransa hakkında hiçbir bilgisi bulunmayan bu sofu adama hayran kalırdı. Gerçekten de Kont hiçbir uzlaşmaya yanaşmayan, her şeyi inatla reddedebilen, verilen bir görev uğruna elde silah hemen oracıkta ölmeyi göze alabilen şu dürüst insanlardandı. Yemek sırasında, solgun çökük yanaklarında, çocuklarına gizlice yönelttiği bakışlarında, etkileri yüzüne vurup da orada denetlenen bazı sıkıntılı düşüncelerin izlerini gördüm. Onu kim görse anlardı bunu zaten. Kim olsa kendisini bu yaşamdan yoksun bedenlere hastalığı ister istemez geçirmiş olmakla suçlardı onu. Gerçi Kont bu konuda kendisini suçluyordu ama bir başkasının kendisini yargılamasını kabul etmiyordu. Bu adamın özel yaşamı kusurlu olduğunu bilen ama teraziye koyduğu dertleri karşılayacak büyüklük ve cömertlikten uzak bir güç gibi acıydı. Köşeli çizgilerinde, kaygılı bakışlarında beliren dengesizlikler benliğini de doldurmuş olmalıydı. Karısı iki yanında iki çocuğu olduğu halde içeri girince yüzündeki ifadede büyük bir mutsuzluğun izlerini gördüm. Bir araya gelmiş bu dört kişiyi görüp gözlerimi birbirine bir diğerine çevirerek yüzlerini ve karşılıklı tavırlarını inceleyince içime hüzün dolu düşünceler doldu. Güzel bir gün doğuşundan sonra yağan ince ve gri yağmurun güzel bir ülkeyi sislendirmesi gibi. Konuşma konusu bitince Contine Mösyö de Chassel'ı geri iterek beni çıkardı sahneye. Karısına ailemle ilgili ve benim bile bilmediğim birçok şey anlattı. Yaşımı sordu. Söylediğim zaman Kontes de benim biraz önce kızının yaşını öğrendiğim zaman düştüğüm şaşkınlığa düştü. Kim bilir, henüz 14'ümde sanıyordu beni belki de. Sonradan öğrendiğime göre onu bana sıkı biçimde bağlayan ikinci bağ bu olmuştu. Ruhunu okumuştum. Umuttan gelen, gecikmiş bir güneş ışınıyla aydınlanan analık duygusu kabarmıştı. 20'sini aşmış olduğum halde bu kadar cılız, bu kadar zayıf ama bu kadar güçlü olduğumu görünce belki de içinden bir ses benim çocuklarım da yaşayacaklar diye aykırmıştı. Merakla baktı bana. Aramızdaki buzların o anda eridiğini hissettim. Sanki bana soracağı binlerce sorusu vardı ve bunların tümünü içinde tutmuştu. Okumak sizi hastalandırdıysa vadimizin havasıyla iyileşirsiniz mutlaka dedi. Yeni yetim çocuklara çok zararlı dedi Kont. Kafalarını tıka basa matematikle dolduruyoruz. Bilim bilim diye öldürüyoruz. Zamanından önce yıpratıyoruz onları. Burada dinlenmelisiniz. Üzerinize yuvarlanan düşünce çığı altında ezilmişsiniz. Ulusal eğitim, dinsel kurumları bırakılıp da bu hastalık önlenmezse, herkese birden sunulan bu eğitim ve öğretim kim bilir bize nasıl bir çağ hazırlayacak dedi. Sonra aniden bahçelerinde dolaşmayı önerdi ve cevabımızı beklemeden ayağa kalktı. Monsieur dedi Kontes ardından. Evinde ne kadar mutlak bir hükümdar olmak istediğini ama o anda bunu pek başaramadığını gösteren gururlu mağrur bir tavırla geriye döndü. Ne var canım dedi. Beyefendi Torst'tan buraya yaya gelmiş. Mösyö de Chassel de bilmiyormuş bunu. Kendisini Frappelis'te biraz dolaştırmış dedi. Tedbirsizlik etmişsiniz her ne kadar sizin yaşınızda dedi bana Kont. Ve üzüntüsünü gösteren bir baş hareketi yaptı. Yeniden konuşmaya dönüldü. Ne kadar aşırı bir kralcı olduğunu, dümen suyunda kalabilmek ve aramızı bozmamak için ne kadar dikkatli davranmak gerektiğini anlamakta gecikmedim. Çabucak kılık kıyafetini değiştiren uşak yemeğin hazır olduğunu bildirdi. Mösyö de Chassel kolunu Madame de Morpheus'a uzattı. Monsieur de Morsof da keyifle benim kolumu tuttu. İlk kattaki salonun bir eşi olan yemek odasına geçtik. Yemek odası tors işi beyaz taşlarla döşenmişti. Duvarlar yerden aşağı yukarı bir metre yüksekliğe kadar tahtayla, daha yukarısı ise çevrelerinde çiçek ve meyveler bulunan büyük panolar biçiminde parlak kağıtlarla süslenmişti. Pencerelerde kırmızı şeritlerle süslü pamuklu dokumadan perdeler vardı. Büfeler eski boyla mobilyalarıydı. El işi örtülerle kaplı iskemleler oymalı meşedendi. Her şeyin bol bol bulunduğu sofrada lüksten eser yoktu. Biçimleri birbirine benzemeyen parçalardan oluşan aile gümüş takımı, o dönemde henüz yeniden moda olmamış saksa porselenleri, sekiz köşeli sürahiler, akik saplı bıçaklar, şişelerin altında Çin porseleninden yuvarlak altlıklar, kenarları yaldızlı kovalarda da çiçekler vardı. Bu eski şeyler çok hoşuma gitti. Revalyon kağıdına ve çiçekli kenarlarına bayıldım. Bütün yelkenlerimi şişiren bu sevinç, yalnızlığın ve düzenli kır yaşamının onunla benim arama koyduğu içinden çıkılmaz güçlükleri görmemi engelliyordu sanırım. Masada onun hemen sağında oturmuştum. Evet, beklenmedik bir mutluluk. Giysilerini sürtünüyor, sofrasında ekmeğini yiyordum. Bu kadar kısa zamanda yaşamım yaşamına karışıyordu. O müthiş öpüşle bize karşılıklı utanç veren bir tür gizle birbirimize bağlanmıştık. Şerefli bir alçaklık içindeydim. Kont'un hoşuna gitmeye çalışıyordum. O da bütün dal kavukluklarımdan hoşlanıyordu. Köpeği okşayabilir, çocukların en küçük isteklerini yerine getirebilirdim. Onlara çemberler, akik bilyalar getirirdim. At olurdum onlara. Beni kendi malları gibi görmedikleri ve istedikleri her şeyi yaptırmadıkları için kızıyordum hatta onlara. Akıl gibi aşkın da sezgileri vardır. Bulanık bir biçimde sertliğin, asık suratın, düşmanlığın umutlarımı suya düşüreceğini, bu yüzden de duygularıma hakim olmam gerektiğini görüyordum. Yemek benim için baştan sona kadar zevkli geçti. Kendimi onun evinde görünce ne onun gerçekten soğuk tavırlarını ne de kontun kibarlığıyla örttüğü ilgisizliği düşünebiliyordum. Hayat gibi aşkın da bir ergenlik çağı vardır. O çağ boyunca kendi kendine yeterlidir. Tutkunun gizli kargaşalarıyla uyum içinde olan ama hiç kimsenin aşk hakkında hiçbir şey bilmeyen, onun bile anlayamayacağı bazı acemice yanıtlar verdiğim konuşmalarımızda, geri kalan zaman bir rüya gibi çabucak geçti. Bu güzel rüya, hoş kokulu bir akşamüstü ay ışığında çayırları, kıyıları, tepeleri süsleyen beyaz fanteziler ortasında Andrea'ya geçtiğim zaman son buldu. Bu güzel rüya, hoş kokulu bir akşamüstü ay ışığında çayırları, kıyıları, tepeleri süsleyen beyaz fanteziler ortasında Andrei'yi geçtiğim zaman son buldu. Bilimsel adını bilmediğim ama o büyük günden sonra sürekli olarak sonsuz bir zevkle dinlediğim bir kurbanın belli sürelerle durmadan yinelediği o duru, hüzün dolu türküsünü duyuyordum. O zamana kadar duygularımı körelten bu mermer duygusuzluğunu bir süre sonra başka bir yerde olduğu gibi orada da tanıdım. Hep böyle mi olacak diye sordum kendi kendime. Kaçınılmaz bir etkinin altında bulunduğumu hissettim. Geçmişin uğursuz olayları tatmış olduğum bu bütünüyle kişisel zevklerle çatışıyordu. Prapesle'ye varmadan önce Kloçgard'a baktım ve aşağıda bir kayık gördüm. Toroney de kelek derlerdi bunlara. Bir diş budak ağacına bağlanmıştı ve suda yalpalıyordu. Bu kelek Monsieur de Mortsoyf'undu. Balık avında kullanıyordu herhalde onu. Kimsenin bizi işitemeyeceği kadar uzaklaştığımızda Monsieur de Chessel, o güzel omuzlarınızı bulup bulmadığınızı sormaya bile gerek kalmadı galiba. Monsieur de Mortsoyf'un bu güzel karşılaması nedeniyle kutlamak gerek size. Doğrusu tebrik ederim, daha ilk atışta 12'den vurdunuz dedi. Bu sözleri duyunca yüreğim canlanıverdi birden. Kloçgard'dan çıktığımızdan beri tek kelime çıkmamıştı ağzımdan. Monsieur de Chessel ise bu suskunluğumu mutluluk olarak yorumluyordu. Bastırılmış bir tutkunun da neden olabileceği alaylı bir sesle ''Nasıl yani?'' diye karşılık verdim. ''Hiç kimseyi bu kadar iyi karşılamamıştı.'' dedi Chessel. Bu son sözün arkasındaki burukluğu sezerek ''Şunu size itiraf edeyim ki böyle bir karşılaşma beni de şaşırttı.'' dedim. Modern çevre konusunda Monsieur de Chessel'ın içindeki duyguların nedenini kavrayamayacak kadar toydum ama bunu belli ediş biçimi beni sarstı. Ev sahibimin Durant adını taşımak gibi garip bir durumu vardı. Devrim sırasında baş döndürücü bir servet yapan ve ünlü bir fabrikatör olan babasının adını yatsımak gibi komik bir duruma düşürmüştü kendisini. Karısı Chessel'ların Paris'in çoğu hukukçu aileleri gibi 4. Henry zamanında burjuva olan birçok parlamento üyesi yetiştirmiş bir ailenin biricik mirasçısıydı. Son derece hırslı bir insan olan Monsieur de Chessel, düşlediği mevkilere ulaşabilmek için Durant'ı, asıl adına öldürmek istedi. Önce Durant'a Chessel olmuştu, ardından Döda Chessel, şimdi ise Monsieur de Chessel'dı. Restorasyon döneminde 18. Louis'in verdiği fermanlar sayesinde kont ünvanlı bir meşruta kurdu. Çocukları yürekliliğinin meyvelerini anlamını bilmeden topladılar. Sonradan görme insanlar maymun gibidir. Maymun becerikliliği vardır onlarda. Yukarıda görür insan onları. Tırmanırken çevikliklerine hayran kalınır. Ama doruğa ulaştıklarında artık yalnızca ayıp yerleri gözükür. Ev sahibimin diğer yanı hırsın kabarttığı bir takım küçüklüklerden oluşmuştur. Yüksek meclis üyeliği ve o, birbirleriyle bir türlü birleşmeyen iki çizgi gibidir hala. Bir iddiası olmak ve bu iddiayı doğrulamaya çalışmak gücün cüretidir. Ama açıkladığımız iddiaların aşağısında kalmak sıradan insanlara sürekli bir gülünçlüktür. Monsieur de Chessel sıradan insanların dümdüz ilerleyişini gösteremedi. İki kez milletvekili seçildi, iki kez de kaybetti seçimleri. Dün genel müdür bugün içti, bir vali bile değildi. Başarıları ve hizmetleri karakterini bozdu. Soyluluk ve kibarlığına, nükteciliğine, büyük işler becerebilecek çapta bir insan olmasına karşın, Monsieur de Chessel belki de yerlerinin zamanlarını onu bunu çekiştirmekle geçirdiği Torino kentinin ortamında egemen olan kıskançlığın kurbanı olmuş. Ve başkalarının başarılarını dudak bükerek karşılayan, övmekten çok yermekten hoşlanan insanların pek başarı kazanamadıkları kibar çevrede kendisine bir yer edinememişti. Daha azını isteseydi belki de daha çoğunu elde ederdi ama ne yazık ki eğilmek istemeyecek kadar üstündü. O sırada Monsieur de Chessel'ın hırsının güneşi doğmak üzereydi. Kralcılık kendisine gülümsüyordu. Belki de büyük tavırlar takılması sahteydi ama bana karşı davranışı mükemmeldi. Ayrıca çok basit bir sebepten dolayı hoşuma gitmişti. Dinlenme fırsatını ilk kez onun evinde buluyordum. Bana karşı gösterdiği belki de zayıf olan ilgi, benim gibi terk edilmiş bir çocuğa baba sevgisinin bir göstergesi gibi geldi. Konukseverlik özenleri o zamana kadar beni ezmiş olan ilgisizliğiyle öylesine ters düşmekteydi ki, çocuksu bir gönül borcu duyuyordum ona karşı. Bu nedenle Fürpeyles'in sahipleri mutluluk şafağıma o kadar karışmıştır ki, ne zaman yeniden canlandırmayı çok sevdiğim anılarıma dalsam hep onlara rastlarım. Monsieur de Chessel bazı komşularının hoş görmedikleri bir gösteriş içinde yararlanıyordu servetinden. Güzel atlarını, zarif arabalarını yenileyebiliyordu. Karısı da kılık kıyafetinde aşırı özenliydi. Konuklarını cömertçe ağırlıyordu. Uşakları yöre geleneklerine göre fazlasıyla kalabalıktı. Frapes'le toprağının ucu başı belli değildi. Konta Mortsov komşusunun bütün saltanatına karşılık Torst kentinde yük arabasıyla Tatar arabası arası bir şey olan aile arabasıyla yetinmek, servetinin azlığı nedeniyle şatonun çevresindeki toprakları bile ektirmek zorunda olduğundan, krallık lütuflarının ailesine beklenmedik bir parıltı verdiği güne kadar bir Torstlu olarak kaldı. Arması haçlı seferlerinden kalan batmış bir ailenin küçük oğlunu bu biçimde karşılayarak büyük serveti küçümsüyor, soylu olmayan komşusunun korularını, sürülü topraklarını, çayırlarını hor görmüş oluyordu. Monsieur de Chessel Conte'yi iyi anlamıştı. Bu nedenle her zaman kibarca görüştüler. Ama Clochegourde ve Frappes'le, André ile birbirlerinden ayrılan ve hanımlarının pencerelerinden birbirlerine el sallayarak işaret edebilecekleri kadar yakın olan bu iki malikane arasında kurulması gereken günlük ilişkilerde o tatlı yakınlıktan eser yoktu. Comte Morcerf'un yalnızlığının tek nedeni kıskançlık değildi. İlk eğitimi büyük ailelerin çocuklarının çoğunun gördüğü türden bir eğitimdi. Yani kibar çevre görgüleriyle ve bilgileriyle, saray töreleriyle yüksek görevlerde çalışarak elde edilen yüzeysel, eksik bir eğitim. Monsieur de Mortsov ikinci eğitimini tam başlayacağı sırada göç etmiş. Bu nedenle bu eğitimde yarım kalmış. Fransa'da krallığın kısa sürede yeniden kurulacağına inananlardandı. Bu inanç yüzünden sürgünlüğü en acıklı başıboşluklardan biri olmuştu. Cesaretiyle en sadık askerlerinden biri olduğu Conde ordusu dağılınca umudunu yitirmemiş, çok yakında beyaz bayrak altına geri döneceği günlerde beklemişti. Bazı sürgünler gibi sağduyuya dayanan akıllıca bir yaşam kurmaya çalışmamıştı. Belki de küçümsenen bir çalışmanın teri içinde yaşamını kazanmak için adından vazgeçecek gücü bulamamıştı. Sürekli olarak yarma yönelttiği umutları ve belki de onur duygusu yabancı devletlerin hizmetine girmesini engellemişti. Acı yürekliliğini aşındırmıştı. Arka arkaya yıkılan umutlara doğru çoğu zaman karnını bile doyuramadan yaya olarak yapılan uzun yolculuklar sağlığını bozmuş, ruhunu güçten düşürmüştü. Yoksulluğu giderek son noktasına ulaştı. Çoğu kimse için bir güç kaynağı olan sefalet kimilerini gevşetir, Conte de bu ikincilerdendi. Bu zavallı Tors asilzadesinden Macaristan yollarında düşüp kalktığını, Prens Esterhazy'nin çobanlarıyla bir koyun budunu paylaştığını, yolculuk sırasında bir asilin bir efendi elinden kabul etmeyeceği ve Fransa'nın düşmanlarının elinden birçok kez geri çevirmiş olduğu ekmeği sıradan bir yolcu gibi istediğini düşünürken, yüreğimde bu sürgüne karşı hiçbir hınç duymadım. Zaferde gülünç olduğunu gördüğüm zaman bile. Monsieur de Morcerf'un beyaz saçları korkunç acılar anlatmıştı bana. Ben de sürgünlere yakınlık duyarım ve onları yargılamam. Kont Fransız ve Torslu neşesini yitirmiş, kederli bir insan olmuştu. Hastalanmış ve bir Alman düşkünler evinde tedavi edilmişti. Hastalığı çoğu zaman ölümcül sonuçlar doğuran bir kan iltihabıydı. Hastalığın iyileşmesi ise karakter değişikliklerine yol açar, hemen her zamanda hipokondri belirtileri bırakır insanda. Ruhunun derinliklerinde gizlenmiş olan ve yalnızca benim sezdiğim aşkları ayak takımında rastlanan aşklardandı ve yalnız yaşamını değil, geleceğini de yıkmışlardı. 12 yıllık sefaletten sonra gözlerini Fransa'ya çevirmişti. Napolyon'un kararı dönmesini sağlamıştı. Çileli adam, güzel bir gecede Ren Irmağı'nı geçerken Starbursk'un çan kulesini görünce sevinçten bayılacak gibi olmuştu. ''Fransa, Fransa, işte Fransa!'' diye bağırdım demişti bana. Tıpkı canı yanan bir çocuğun anne diye bağırması gibi. Doğmadan önce varlıklıyken şimdi yoksuldu. Bir alaya komuta etmek ya da devleti yönetmek için hazırlandığı halde otoritesiz ve gelecekten yoksundu. Sağlam ve güçlü doğmuştu. Bütünüyle yıpranmış, sakat olarak dönüyordu. İnsanların ve nesnelerin hiçbir etkinin altında kalmadan büyüdükleri bir ülkenin ortasında bilgisizdi her şeyden. Bedensel ve ruhsal güçlerden bile yoksun görmüştü kendisini. Yoksulluğu adını taşıması son derece ağır bir yük haline getirmişti. Sarsılmaz görüşleri Konde ordusundaki geçmişi, kederleri, anıları, yitirdiği sağlığı Fransa'da pek de önemsenmeyen bir alınganlık vermişti ona. Yarı ölü bir durumda Mayine'ye ulaşmıştı. Burada belki de iç savaştan kaynaklanan bir rastlantı sonucu devrim hükümeti oldukça büyük bir çiftliği satmayı unutmuştu. Bakan adam da kendi malıymış gibi göstererek saklıyordu burasını. Bu çiftliğin yanında Givry şatosunda oturan Lenoncourt ailesi Comte Morcerf'un geldiğini haber alınca Duc de Lenoncourt kendisini görmeye gitmiş, oturacak bir yer hazırlanıncaya kadar bir süre Givry'de kalmasını önermişti. Lenoncourt ailesi Comte soylu insanlara yarışır bir cömertlik göstermiş, o da burada geçirdiği birkaç ay süresince düzelmiş, bu ilk molada dertlerini ve tasalarını gizlemek için büyük bir çaba harcamıştı. Lenoncourt'lar büyük servetlerini yitirmişlerdi. Böylece Comte Morcerf ile Duc de Lenoncourt'un kardeşi Madame Leo Comte ile evlendiler. Morcerf isim bakımından kızları için iyi bir kısmetti. Bayan Lenoncourt'e 35 yaşında, hasta ve çökmüş bir adamla evlenmeye karşı çıkmak şöyle dursun, bundan hoşnut olmuşa benziyordu. Evlenirse kendisini kızı olarak kabul eden teyzesiyle, Prens de Balmont Chauvry'nin kız kardeşi Düşes de Vernueil ile birlikte oturmak hakkını elde edecekti. Düşes de Bourbon'un yakın dostu olan Madame de Vernueil kutsal bir topluluktandı. Bu topluluğun lideri de bilinmeyen filozof diye adlandırılan ve Tors kentinde doğmuş olan Saint Martin'di. Bu filozofun çömezleri mistik ilüminizmin yüce kuramlarının öğütlediği erdemleri uyguluyorlardı. Bu öğreti tanrısal dünyaların anahtarını verir, varoluşu insanın yüce yazgıları doğru yol aldığı dönüşümlerle açıklar. Kendini vererek yapılan ibadetle temiz sevgi, ilkel kilisenin Hristiyanlığına ulaşmak üzere Roma kilisesinin Katolikliğinden ortaya çıkan bu inancın temel unsurlarıdır. Bununla birlikte Madame Lenoncourt teyzesinin hiç ayrılmadığı resmi dine bağlı kaldı. Devrim kargaşası içinde çok zor durumlara düşen Düşes de Verneuil, yaşamının son günlerinde iyice dindarlaşmıştı. Kontes teyzesinin ölümünden sonra bu barış, erdem ve bilgi adamını eskiden de sık sık geldiği Joyeux-Court'ta sık sık ağırlardı. Saint Martin son kitaplarının Tors'a bağlı Letormie'de basılışını Clochegard'dan da denetlemişti. Madame de Verneuil yaşamın dikenli yollarından geçmiş yaşlı kadınlara özgü bilgelikten kazandığı esinle Clochegard'ı gönlüne göre bir evi olsun diye yeni geline vermişti. Düşes yaşlıların sevimli olunca kusursuzlaşan inceliğiyle burada kendi oturduğu sırada Kontes'in kaldığı odanın üstündeki odayla yetinerek her şeyi yeğenine bırakmıştı. Kontes'in Tors kentine yerleştiği ilk günler hayatının mutlu değilse bile üzüntüsüz denilebilecek tek zaman dilimi olmuştu. Monsieur de Morsof yabancı ülkelerde geçirdiği zor günlerden sonra önünde rahat bir gelecek görmenin hoşnutluğu içinde ruhsal açıdan bir iyileşme dönemine girmiş gibiydi. Bu vadide açmış bir umudun sarhoşluk veren kokusunu solumuştu. Geçim sorununu düşünmek zorunda olduğundan tarımcılık yapmak üzere hazırlıklara girişmiş ve ilk başlarda bir heves de duymuştu. Ama Jacques'in doğumu bugünü de yarını da yıkan bir yıldırım çarpması olmuştu. Çünkü doktor bebeğin yaşayamayacağını söylemişti. Kont bu hükmü titizlikle anneden gizlemişti. Sonra da kendisini muayene ettirmişti doktora. Umut kırıcı yanıtlar almış. Madeleine'in doğumu da doğrulamıştı bunları. Ocağı bir daha yanmamak üzere sönmüş bulunuyordu. Yanı başında da analığın zevklerini tatmadan bunalımlarına katlanmış kusursuz temiz bir genç kadın bulunuyordu. Eski hayatının üzerinde yeni acılar filizlenen toprağa yüreğine oturmuş ve kontun yıkılışını tamamlamıştı. Kontes bugüne bakarak geçmişi görmüş, geleceği okumuştu. Kendisini suçlu bulan bir insana mutluluk vermekten daha güç bir şey yoktur dünyada. Ama Kontes bu meleklere özgü işi üstlenmişti. Bir gün içinde her zorluğa katlanabilen bir insan oluvermişti. Dibinden gökyüzünü hala görebildiği uçuruma indikten sonra yaşamını yoksullara, hastalara yardımcı olmaya adamış bir kadının herkes için üstlendiği göreve tek bir insan için bağlanmış, onu kendi kendisiyle uzlaştırabilmek için de onun bile bağışlamadığı kusurunu bağışlamıştı. Kont gitgide cimrileşmiş, o da kabullenmeye zorlandığı yoksunluklara boyun eğmişti. Aldatılmaktan korkan Kont, kibar çevre yaşamını tanıyıp bu yaşantıdan ancak nefret eden insanlar gibiydi. Kontes de yalnızlık içinde kalmış, kocasının kuşkuları karşısında hiç ses çıkarmamıştı. O iyi şeyler istesin diye kadınca kurnazlıklardan yararlanmıştı. Kont da böylece kendine özgü düşünceleri olduğunu sanıyor, hiçbir yerde tadamayacağı üstünlük zevklerini evinde tadıyordu. Kontes evlilik yolunda epeyce yol alıp da kocasında bu entrikacı ve dedikoducu yerde çocuklarına zarar verebilecek isterik bir ruh bulunduğunu anlayınca Clochegourde'dan hiç dışarı çıkmamaya karar vermişti. Monsieur de Morsof'un gerçek yetersizliğini kimse fark etmiyordu böylece. Kontes onun yıkıntılarını sarmışlıktan kain bir mantoyla süslemişti. Kont'un kolay hoşnut olmayan değişken uyu karısında yumuşak ve sızılabilen bir toprak bulmuş, merhemlerin serinliğiyle gizli yaralarının yumuşadığını hissederek biraz olsun kendini toparlayabilmişti. Bu açıklamalar, Monsieur de Chessel'ın gizli bir küskünlükle söylediği sözlerin basit bir anlatımından başka bir şey değildir. Görgüsü sayesinde Clochegourde'da da gizlenen sırlardan bazılarını sezmişti. Ama Madame de Morsof takındığı yüce tavırla herkesi aldatsa bile aşkın sezgisi güçlü duyularını aldatamazdı. Küçük odama çekildiğimde kalbimdeki ani bir sızı ile yatağımdan sıçradım. Onun odasını, pencerelerini görebilirken frafesle de bulunmaya dayanamadım ve giyinerek sessizce aşağı indim. İçinde sarmal bir merdivenin bulunduğu bir kulenin kapısından geçtim ve şatodan çıktım. Gecenin serinliği ferahlık verdi içime. Kırmızı Değirmen Köprüsü'nden Andre'yi geçtim ve Clochegourde'un karşısındaki kayığın yanına vardım. Clochegourde'da da Azay tarafındaki son pencerede ışık parlıyordu. Şimdi her şey sakindi. Yalnız aşk gecelerinin şairinin sesleri ve su bülbülünün tek notalı sesi karışıyordu sessizliğe. İçimde düşünceler uyanıyor, o zamana kadar güzel geleceğimi elimden almış olan yaz tüllerini kaldırarak hayaletler gibi süzülüyorlardı. Ruhum da, duyularım da aynı biçimde büyülenmişti. İsteklerim nasıl bir şiddetli yükseldi ona kadar. Aynı şey durmadan yineleyen bir deli gibi kaç kez benim olacak mı dedim kendi kendime. Önceki günler boyunca evren büyümüştü benim için ama bu evren o gün bir gece içinde bir eksen kazandı. İsteklerim ve emellerim tümüyle ona bağlandı. Kırgın yüreğini iyileştirebilmek için onun her şeyi olmayı istedim. Onun pencereleri altında, değirmenlerin çarklarından boşalan suların şırıltısı içinde, saçenin çan kulesinde vuran saatlerin sesiyle kesilen bu gece ne güzeldi. Bu yıldızlı çiçeğin yaşamımı aydınlattığı, ışığa boğulmuş bu gece boyunca Cervantes'i okurken alay ettiğimiz ama aşka da onunla birlikte başladığımız zavallı Kastilya Şövalyesi'ninki gibi bir inançla nişanladım ruhumu. Gökteki ilk ışığı görüp ilk kuş sesini duyunca Frapesti'nin bahçesine kaçtım. Köyden hiç kimse görmedi beni. Kimsecikler anlayamadı sıvıştığımı. Yattım ve çıngırağın öğle yemeğini haber verdiği saate kadar uyudum. Yemekten sonra sıcağa rağmen Andre'yi ve adalarını, vadiyi ve tepeciklerini bir kez daha görmek umuduyla çayıra indim. Gören beni buraların hayranı sanırdı. İpini koparmış bir atla yarışırcasına kayığıma, söğütlerime, clutch gourd'uma yeniden kavuştum. Burada her şey sessiz ve ürperti vericiydi. Kımıltısız yapraklar masmavi gökyüzü altında açık seçik belli oluyordu. Işıkla yaşayan böcekler, yeşil yusufçuklar, kuduz böcekleri diş budaklara, sazlıklara doğru uçuyorlardı. Gölgelerde sürüler geviş getiriyor, bağın kırmızı toprakları sıcaktan kavruluyor, yılanlar çalılıklar arasında geziniyordu. Uyumamdan önce öylesine serin, öylesine çekici olan bu manzara nasıl da değişmişti şimdi. Ansızın kayıktan dışarı atladım. Kontun kapısından çıktığını görür gibi olduğum Clutch Gourd'un çevresinde dolaşabilmek amacıyla yolu tırmandım. Yanılmıyordum. Kont bir çitin yanından yürüyor, hiç kuşkusuz ırmak boyunca uzanan azay yoluna açılan bir kapıya doğru gidiyordu. ''Bu sabah nasıl hissediyorsunuz kendinizi Sayın Kont?'' dedim. Mutlu bir hava içinde yüzüme baktı. Kendisine böyle seslenildiğini işittiği yoktu pek. ''İyi, köyü seviyorsunuz demek, bu sıcakta böyle dolaştığınıza göre.'' dedi. ''Beni buraya temiz havada iyileşeyim diye gönderdiler ya.'' dedim. ''Güzel, benimle gelip çavdarın nasıl biçildiğini görmek ister misiniz?'' dedi. ''Memnuniyetle.'' dedim. ''Ama itiraf edeyim ki, inanılmaz derecede bilgisizim bu konularda. Çavdarı buğdaydan, kavağı akçakavaktan ayıramam. Ekinlerle toprağı işletmenin çeşitli biçimleriyle ilgili olarak hiçbir şey bilmem.'' Neşeli bir hareketle geri dönerek, ''İyi ya gelin, yukarıdaki küçük kapıdan girin.'' dedi. Çit boyunca o içeriden yürüdü, ben dışarıdan. ''Monsieur de Chesil'in yanında hiçbir şey öğrenemezsiniz. O büyük bir senyordur. Kahyasından hesap almaktan başka bir şeyle ilgilenmez.'' dedi bana. Avlularını, binalarını, oturmak ve dolaşmak için yapılmış bahçelerini, meyve bahçelerini, bostanlarını gösterdi bana. En sonunda beni o akasyalı, ırmakla çevrili, uzun, ince yola doğru götürdü buradan. Diğer yanda bir kanepe üzerinde iki çocuğuyla ilgilenen Madame de Morsoyf'u gördüm. Bu yaprak kümeleri arasında bir kadın ne kadar güzel görünür. Benim bu aceleciğime şaşırmıştı belki de. Nasıl olsa yanına gideceğimizi bildiğinden hiç istifini bozmadı. Kont'la birlikte vadinin manzarasını seyrettik bir süre. Buradan bakıldığında vadi başka tepelerden görüldüğü gibi değil, farklı biçimde görünür. İsviçre'den bir köşe diyebilirdiniz. Andre'ye dökülen derilerin geçtiği bayır uzunlamasına görünür, sonra sisli uzaklıklar içinde kaybolup gider. Uçsuz bucaksız bir yeşil alan göz alabildiğine uzanıp gider. Tüm diğer noktalarda tepelerle, ağaç kuleleriyle, kayalarla bakışlara set çekilir. Madame de Morsoyf'u selamlamak için ilerledik. Ansızın Madeleine'e okutmakta olduğu kitabı yere bırakarak sarsıla sarsıla öksüren Jack Hughes'ı kucağına aldı. Bir anda yüzü sararan Kont, ''Ne o, ne var?'' diye atıldı. ''Boğazı ağrıyor, bir şey değil, geçer şimdi.'' diye karşılık verdi anne. Beni görmemiş gibiydi. Hem başını hem sırtını tutuyordu. Gözlerinden bu zavallı zayıf yaratığa hayat sunan iki ışık fışkırıyordu sanki. ''İnanılmaz derecede tedbirsizsiniz. Onu ırmağın soğuğuna karşı tutuyorsunuz ve taştan bir kanepede oturtuyorsunuz.'' dedi Kont sert bir tavırla. ''Ama baba, kanepe sıcacık.'' diye atıldı Madeleine. ''Yukarıda bunalıyorlardı.'' dedi Kontes. ''Kadınlar hep haklı olmak isterler.'' dedi bana bakarak Kont. Bu münakaşaya karışmamak için boğazının ağrımasından yakınan Jack Hughes'i izliyordum ki annesi alıp götürdü onu. Bizden ayrılmadan önce kocasının sözlerini de duydu. ''İnsan böylesine sağlıktan yoksun çocuklar yapmışsa onlara bakmasını da bilmeli.'' dedi. Son derece haksız sözlerdi bunlar ama Kont bencilliğiyle kendisini karısının zararına haklı çıkarmaya çalışıyordu. Kontes'in hızla camlı kapıdan girerek kaybolduğunu gördüm. Monsieur de Morsoyf kanepeye oturmuş, başı eğik ve düşünceliydi. Katlanılması zor bir duruma düşmüştüm. Ne bir şey söylüyor ne de bakıyordu bana. Güvenini kazanmak için bel bağladığım gezinti suya düşmüştü. Hayatımda bundan daha zor bir zaman geçirdiğimi hatırlamıyordum. İçimden gitsem mi, gitmesem mi diye soruyor ve durmadan terliyordum. Kont kim bilir ne hüzünlü düşüncelere dalmıştı ki gidip Jack Hughes'in nasıl olduğunu sormayı bile unuttu. Ansızın kalktı ve yanıma geldi. ''Gezintimizi başka bir güne bırakalım isterseniz Sayın Kont.'' dedim ona tatlılıkla. Hayır, şimdi çıkalım. Yazık ki bu tür krizleri görmeye alışkınım. Ben ki bu çocuğun yaşaması için hiç gözümü kırpmadan canımı verirdim diye karşılık verdi. Jacques şimdi daha iyi, mışıl mışıl uyuyor dedi tatlı bir ses. Madame de Morcerf ansızın yolun sonunda görünmüştü. Bana dönerek, bakıyorum Clutchcard'ı seviyorsunuz, buna sevindim dedi. Biraz önceki haksızlığını bağışlattırmak istediğini gösteren Kont, hemen Monsieur d'Estlantis'i getirmemi ister misiniz şekerim dedi. Hiç üzülmeyin, Jacques bu gece iyi uyumadı, hepsi bu. Çok uysuz, kötü bir rüya görmüş, onu yeniden uyutmak için bir yığın masal anlattım. Öksürüğü de bütünüyle sinirsel, yatıştırıcı bir hap verdim, uyanınca bir şeyi kalmaz dedi Kontes. Zavallı kadın, bundan haberim bile yoktu dedi Kont. Karısının ellerini avuçlarına almış, gözleri yaşarmıştı. Böyle önemsiz şeylere ne diye üzülüyorsunuz? Gidip çavdarlarınıza baksanıza, biliyorsunuz siz orada olmayınca ekin demetleri kaldırılmadan başak toplayıcı yabancı kadınları tarlaya bırakırlar dedi Kontes. Sanırım ilk tarım dersime başlayacağım madam dedim ona. Halk arasındaki deyimle ağzı kulaklarına varan Kont'u göstererek iyi bir öğretmene düştünüz diye karşılık verdi. O geceyi büyük sıkıntılar içinde geçirdiğini, oğlunun kuş balazı olmasından korktuğunu 2 ay sonra öğrendim. Bense o sırada kayıkta aşk hayallerine dalmış hafif hafif sallanıyordum. Ölümcül tehlike işaretleriyle altüst olmuş alnını aydınlatan mum ışığını hayranlıkla seyredişimi penceresinden göreceğini düşünüyordum. Kuş balazı torsu kırıp geçirmekteydi o günlerde. Korkunç afetlere neden oluyordu. Kapıya geldiğimizde Kont üzgün bir sesle, Madame de Morcerf bir melek gibidir dedi. Bu söz beni sarstı. Bu aileyi henüz yüzeysel olarak tanıyordum. Böyle bir durumda genç bir ruhun kapıldığı son derece doğal pişmanlık bana bu derin huzuru ne hakla bulandıracaksın diye haykırdı. Kont her söylediğini karşı çıkmadan kabul edebilecek genç bir dinleyici bulmanın mutluluğu içinde bana Bourbonların dönüşünü Fransa'ya hazırladığı gelecekten söz etti. Konuşurken konudan konuya atladık. Çocukça şeyler işittim bu konuşmalarda ve bu beni çok şaşırttı. Son derece açık seçik, gerçeklerden habersizdi. Bilgili insanlardan korkuyor ve üstünlükleri yadsıyordu. İlerlemelerle kim bilir belki de haklı olarak alay ediyordu. Kısacası bu adamın gönlünde pek çok dertli teller bulunduğunu anladım ve bu durum onu kırmamak için çok dikkatli davranmak zorunda bırakıyordu insanı. Bu nedenle de onunla yapılan sürekli bir konuşma bir zihin jimnastiği durumuna geliyordu. Kusurlarını sezer sezmez bunları okşama yolunda Kontes'in gösterdiği yumuşaklığı kendim de göstererek boyun eğdim. Yaşamımın başka bir döneminde olsaydı hiç kuşkusuz kırardım onu ama bir çocuk gibi çekingendim. Hiçbir şey bilmediğimi ya da yetişkin insanların her şeyi bildiğini sanıyordum. Bu sabırlı çiftçinin Clutchcourt'ta da elde ettiği parlak başarılar karşısında şaşırıp kalıyordum. Tasarlarını büyük bir hayranlıkla dinliyordum. Kısacası bana yaşlı beyzadenin sevgisini kazandıracak şekilde bu güzel toprağı, konumunu, bu yeryüzü cennetini göklere çıkarıyor, hatta Frapesle şatosundan üstün tutuyordum. Frapesle ağır bir gümüş takımı ama Clutchcourt'ta değerli taşlardan yapılmış bir mücevher kutusu dedim ona. Daha sonraları sahibinin de adını anarak sık sık yinelemişti bu sözleri. Öyle ama biz gelmeden önce çok acıklı bir durumdaydı burası diyordu. Yeni diktiği fidanlarından söz ettiği zaman iyice kulak kabartıyordum. Kır işlerinde bilgisizdim. Eşyaların fiyatlarına, işletme yollarına ilişkin sorular yağdırıyordum ona. O da bana bu kadar ayrıntıyı öğretmekten mutlu görünüyordu. Daha o gün eve dönünce Kont karısına Monsieur Felix çok hoş bir genç demiş. Elbette ben bunu çok sonra öğrendim. Akşam anneme bir mektup yazarak Frapes'le de kalacağımı bildirdim ve giysiyle çamaşır yollamasını istedim. O sırada tamamlanmakta olan büyük devrimden habersizdim. Bunun yazgımı nasıl etkileyeceğini bilmiyordum ve hukuk öğrenimimi tamamlamak üzere Paris'e döneceğimi sanıyordum. Okulda dersler Kasım ayının ilk günlerinde başlıyordu. Demek ki 2,5 ay vardı daha önümde. İlk günlerde Kont'la sıkı bir dostluk kurmaya çalıştım. Bu dönem acı izlenimlerle doludur. Bu adamda nedensiz bir öfkelenme, umutsuz durumlarda da bir çabuk davranma eğilimi gördüm. Tüylerimi ürpertiyordu bu durum. Zaman zaman bu adamda John de ordusunun yiğit asilzadesinin, doğruluk ve yiğitliğin kötü bir oyunuyla konağında yaşamaya mahkum bir insanda, bir Delby, bir Bunkamp, bir Caretta yapan iradenin çok şey ifade eden şimşeklerinin ansızın yeniden belirdiği görülüyordu. Bazı varsayımlar karşısında burnu kasılıyor, alnı aydınlanıyor, gözleri bir anda parlayıp sönen bir yıldırım saçıyordu. Monsieur de Morcerf'un ansızın gözlerimin dilini anlayarak beni hiç duraksamadan öldürmesinden çekiniyordum. O dönemde çok yumuşak bir insandım ben. İnsanları esrarengiz biçimde değiştiren irade bende yeni yeni belirmeye başlamıştı. Şiddetli arzularım korkunun verdiği titremelere benzeyen hızlı duygu gerilimleri geçirmişti bana. Mücadele beni korkutmuyordu ama paylaşılan bir aşkın mutluluğunu tatmadan da can vermek istemiyordum. Güçlükler ve içimdeki arzular birbirine paralel iki çizgi üzerinde büyüyordu. Bilmem ki nasıl anlatayım duygularımı. Müthiş kararsızlıklar içinde bocalıyordum. Bir rastlantı bekliyor, çevremi gözetliyor, sevgilerini kazandığım çocuklarla senli benli oluyor, evin girdi çıktısını iyice kavramaya çalışıyordum. Kont farkında olmadan benim yanımda eskisi kadar çekingen davranmamaya başladı. Böylece karakterindeki ani değişmeleri, nedensiz derin kederleri, sert ayaklanışlarını, acı ve kırıcı yakınmalarını, kinci soğukluğunu, bastırılan çılgınca davranışlarını, çocukça inlemelerini, umutsuzluğa düşmüş insan feryatlarını, umulmadık öfkelerini tanıdım. Ruh dünyası, madde dünyasından hiçbir şeyin mutlak olmamasıyla ayrılır. Etkilerin şiddeti, karakterlerin ya da bir olay çevresinde bir araya getirdiğimiz fikirlerin gücüyle orantılıdır. Benim Clutchgard'da da durumum geleceği havaya göre değişen bu iradeye bağlıydı. Kapıdan girerken kendi kendime beni nasıl karşılayacak dediğim zaman o dönemde daralması kadar açılması da kolay olan ruhum nasıl sıkılırdı anlatamam. Bu karlı alanda bir fırtına belirirken ne büyük bir yürek çöküntüsüyle ezilirdim birdenbire. Sürekli bir korku içinde yaşamaydı bu. Böylece bu adamın despotluğunun tanığı oldum. Kendi acılarımdan Madame de Morcerf'un neler çektiğini anladım. Anlamlı bakışlar atmaya başladık birbirimize. O gözyaşlarını tutarken kimi zaman benim gözyaşlarım akıyordu. Kontes ve ben birbirimizi acıyla sınamış olduk böylece. Gerçek acılarla, sessiz sevinçle, batıp çıkan umutlarla dolu bu ilk 40 gün süresince neler neler anladım. Bir akşam gün batımında oturmuş dindarca düşüncelere dalmış buldum onu. Güneş vadiyi bir yatak gibi göstererek doruklara öylesine bir şehvetle kavuruyordu ki, doğanın yaratıklarını aşka davet etmesine aracılık eden o sonsuz çağrıyı duymamak olanaksızdı. Genç kız uçup gitmiş hülyalarını mı yakalamak istiyordu? Kadın gizli bir karşılaştırmanın acısını mı çekmekteydi? Duruşunda ilk itiraflara elverişli bir kendini bırakış görür gibi oldum. İnsanın zor günleri de olabiliyor dedim. Ruhumu okudunuz ama nasıl dedi. O kadar çok benzer yanımız var ki dedim. Acı ve zevk konusunda ayrıcalıklı olan, duyarlılıkları büyük iç yankılar doğurarak hep birden titreşen, sinirli yaratılışları nesnelerin özüyle sürekli bir uyum içinde olan ender yaratıklardan değil miyiz biz? Bu insanları her şeyin uyumsuzluk içinde olduğu bir çevreye koyun. Korkunç acılar çektiklerini görürsünüz. Bunlar hoşlarına giden düşüncelere, duyulara ya da insanlara rastladıklarında ise zevkleri büyük bir coşkuya dönüşür. Ama bizler için bir üçüncü durum vardır. Ancak aynı hastalığa tutulmuş olan birbirlerini dostça anlayanlar bilir bunun mutsuzluklarını. Ve iyiliğin de kötülüğün de bizi etkilemediği durumlar söz konusu olabilir. O zaman içimizdeki bütün incelikleri ifade eden duygulu bir ork boşlukta ses vermeye başlar. Nedensizce coşar. Ezgisi olmayan sesler çıkarır. Sessizlikle yitip giden sesler yayar ortaya. Hiçliğin yararsızlığına baş kaldıran ruhun korkunç bir çelişkisidir bu. Bilinmeyen bir yaradan kan boşanması gibi, besinsiz kalmış gücümüzün akıp gittiği dayanılmaz oyunlar, duygular seller gibi akıp gider. Korkunç zayıflamalara, anlatılmaz melankoliklere yol açar bu. Günah çıkaran papaz işitmez bunları. Ortak acılarımızı açıklamadın mı dedim. Titredi. Batan güne bakmayı sürdürerek karşılık verdi sözlerime. Bu genç yaşta bunları nasıl bilebiliyorsunuz? Yoksa bir zamanlar siz de bir kadın mıydınız dedi. Ah, çocukluğum uzun bir hastalık gibi geçti dedim duygulu bir sesle. Madeleine öksürüyor dedi ve telaşla ayrıldı yanımdan. Kontes beni sürekli evinde gördü ama hiç kuşkulanmadı. Bunun iki nedeni vardı. Bir kere bir çocuk kadar saftı ve düşüncesinde hiçbir biçimde bir sapma olmuyordu. Sonra kontu eğlendiriyordum. Pençesiz ve yelesiz bu aslana yem olmuştum. Ayrıca şatoya rahatça gidip gelmek için herkese uygun gelen bir neden bulmuştum. Satranç oynamayı bilmiyordum. Monsieur de Morcerf öğretmeyi önerdi. Ben de kabul ettim. Anlaşmamız yapılırken kontes bana iyi ama siz kendinizi bir kurdun ağzına atıyorsunuz demek ister gibi bir bakış atmaktan alamadı kendini. Önce bir şey anlamadım bu işaretten ama üçüncü gün nasıl bir yükün altına girdiğimi anladım. Çocukluğumun meyvesi olan ve hiçbir şey karşısında yılmayan sabrım bu zorlu deneyimlerle olgunlaştı. Bana açıkladığı bir ilkeyi ya da kuralı uygulamadığım zaman kont benimle acımasızca alay etmekten çekinmiyordu. Biraz düşünecek olsam ağır oynadığımdan yakınıyordu. Çabuk oynayınca da acele ettiğimi söyleyerek kızıyordu. Yanlış oynarsam yine bundan yararlanıp aceleci davrandığımı söylüyordu. Bir köy öğretmeni eziyeti, eli sopalı bir despotizmdi bu. Ancak kendimi kötü bir çocuğun eline düşmüş Epiktetos'la karşılaştırırsam içinde bulunduğum durumu daha iyi anlatabilirdim. Parasını oynadığımız zaman hep kazanması aşağılık bayağı sevinçler uyandırdı onda. Neyse ki karısının o sırada söylediği bir söz gönlümü alıyor, onu da o an için nezaket ve görgü kuralları içine sokuyordu. Çok geçmeden umulmadık bir işkencenin ateşi içine düştüm. Paramı son kuruşuna kadar tüketmiştim bu oyunlarda. Kimi zaman çok geç saatlere kadar evlerinde kalıyordum ama ayrıldığım dakikaya kadar kont sürekli karısıyla aramda kalıyordu. Yine de yüreğime sızacağım bir ana bulma umudunu hiç yitirmiyordum. Ama avcının acılı sabrıyla beklenen bu saati yakalayabilmek için ruhumu sürekli biçimde yaralayan, paramı da tüketen bu alay dolu satranç partilerini sürdürmek gerekmiyor muydu? Daha önceleri de kaç kez çayırda güneşin yarattığı bir görüntüye, kül rengi gökteki bulutlara, sisli tepelere, ırmağına yansıyan ayın titremelerine dalarak sessizce yan yana durmamış mıydık? Şu sözlerden başka bir şey söylemezdik birbirimize. Gece ne kadar güzel, gece kadın gibidir madam. Ne kutsal bir sessizlik. Evet, insan burada bütünüyle mutsuz olamaz. Bu yanıttan sonra gergifine dönerdi. Nihayet onda yerini arayan bir sevginin uyandırdığı kıpırtıları hissetmeye başlamıştım. Para olmayınca bu akşamlara da veda etmek zorundaydım. Anneme mektup yazarak para yollamasını istemiştim. Annem verdiği yanıtta beni azarlamış, bir hafta yetecek kadar para bile yollamamıştı. Kimden para isteyebilirdim? Söz konusu olan hayatımdı. Böylece ilk büyük mutluluğumda da her yerde peşimden gelen acıları buluyordum. Ama Paris'te, kolejde, pansiyonda bilinçli bir perhiz uygulayarak kendimi kurtarabilmiştim bu dertten. Frapes'le de öyle olmadı. Parasızlık müthiş olumsuz bir etki yaptı üzerimde. İşte o zaman ruhumuzu kaplayınca kendi kendimize saygımızı yitirmek korkusuyla boğmamız gereken korkunç tüyler ürpertici öfkeler içinde buldum kendimi. Acımasız düşüncelerin anıları, annemin cimriliğinin zorunlu olarak yarattığı bunalımlar bende derinliğini ölçmek için uçurumun ucuna kadar gelip de aşağı yuvarlanmamış insanların temiz hoşgörüsünü oluşturdu. Soğuk terlerle beslenen dürüstlüğüm, yaşamın aralanmış perdeleri arasında yatağımın kumlarını ve çakıllarını gösterdiği bu anlarda güçlendiyse de, insanın korkunç adaletinin boyunu koparmak üzere kılıç kaldırdığı her seferde ceza yasalarında mutsuzluk nedir bilmeyen insanlar çıkarmış diye düşündüm. Bu çok güç durumda Monsieur de Chessel'ın kütüphanesinde bir satranç kitabı buldum ve hevesle alıp inceledim. Sonra ev sahibim de lütfedip bana birkaç ders verdi. Öğretmenim sert davranmayınca biraz ilerleme gösterdim. Ezbere bildiğim kuralları, oyunları uygulama olanağı buldum. Birkaç gün içinde ustamı yenebilecek duruma geldim. Ama onu yendiğim zaman dayanılmaz bir duruma girdi. Bir kaplan gibi kıvılcımlar saçıldı gözlerinden. Yüzü buruştu, kaşları görünmemiş bir biçimde oynamaya başladı. Şımarık bir çocuk gibi yakınmaya, sızlanmaya başladı. Kimi zaman taşları fırlatıyor, kudurmuş gibi bağırıyor, tepiniyor ve olur olmaz laflar söylüyordu bana. Bu sertliklerin de sonu geldi. Oyunda üstünlüğü ele alınca mücadeleyi istediğim yöne çekebilecek bir durumda gördüm kendimi. Sonunda her şeyi aşağı yukarı eşit olacak biçimde ayarladım. İlk oyunu ona kazandırıyor, ikinci oyunda denge kuruyordum. Kıyametin kopması bile öğrencisinin böyle çabucak galip gelmesi kadar şaşırtamazdı kontu. Ama hiçbir zaman kabullenemedi bunu. Oyunlarımızın değişmeyen sonucu zihnini sürekli kurcalayan yeni bir besin oldu. Elbette kafam yoruluyor da ondan, siz hep oyunun sonuna doğru kazanıyorsunuz çünkü o zaman kafamı çalıştıramaz oluyorum artık diyordu. Satranç oynamasını bilen kontes numaramı daha ilk uygulamada anladı ve bu davranışımda sonsuz sevgi belirtileri buldu. Bu ayrıntıların ancak satrancın korkunç güçlüklerini bilenler değerlendirebilir. Kontes bana genç bir yüreği titreten sessiz teşekkürlerinden biriyle minnetini gösterdi. Çocuklarına nasıl bakıyorsa bana da öyle baktı. O çok mutlu akşamdan sonra benimle hep yüzüme bakarak konuştu. Giderken içinde bulunduğum durumu açıklayamam. Ruhum bedenini yutmuştu. Ağırlığım gitmişti. Yürümüyor, adeta uçuyordum. Bu bakışı içimde hissediyordum. Yeni bir hayat başlamaktaydı benim için. Artık onun gözünde bir değerim vardı demek ki. Saltanat kundaklarında uyudum. Kapalı gözlerimin önünde karanlıkta birbirini kovalayan alevler geçti. Bunlar yanmış kağıdın külleri üstünde koşuşan küçücük böceklere benziyorlardı. Onun sesi elle dokunulur bir şey olmuştu düşlerimde. Beni ışıkla, hoş kokularla saran bir hava, ruhumu okşayan bir ezgi oldu. Ertesi günkü karşılaşmasından bana karşı nasıl duygu dolu olduğunu anladım. O gün yaşamımın en önemli günlerinden biri olacaktı. Akşam yemeğinden sonra yamaçlarda dolaştık. Çorak, kuru, taşlık bir alana gittik. Burada hiçbir şeyin yetişmesine olanak yoktu. Yine de birkaç meşeyle ekşi muşmulalarla dolu çalılar vardı. Kızıl, kıvırcık, güneşin ışınlarıyla yanmış bir yosun kümesi uzanıyor. Üzerinde yürürken ayaklarımız kayıyordu. Düşmemesi için Madeleine'in elinden tutmuştum. Jacques'te Madame Mersoff'un koluna girmişti. Kont önden gidiyordu. Bir ara geri dönerek bastonunu yere vurdu ve dehşet verici bir sesle bana ''İşte benim hayatım'' dedi. Sonra özür dileyen bir ifadeyle karısına bakarak ''Ama sizi tanımadan önceki hayatım'' diye ekledi. Gecikmiş bir özürdü bu. Kontes sarardı. Hangi kadın böyle bir darbe yerde sendelemezdi? ''Ne kadar hoş kokular var burada, ya şu ışık oyunları'' diye bağırdım. ''Şu çorak topraklar benim olsun isterdim, kassam içinde hazineler bulurdum belki de.'' Ama asıl zenginlik sizin komşuluğunuz olurdu benim için. Hem göze o kadar hoş gözüken bir manzara içinde, diş budaklar, akça ağaçlar arasında ruhun yıkandığı, yılanlar gibi kıvrılıp giden bu ırmak için kim nelerini vermezdi ki? Görüyor musunuz zevkler ne kadar farklı? Bu çorak toprak parçası benim için bir cennet olabiliyor dedim. Kadın bana bir bakışıyla teşekkür etti. Kontise yüzünü buruşturarak, şair lafları bunlar, burası sizin adınızı taşıyan birinin yaşayacağı bir yer değil dedi. Durdu ve daha sonra Azay'ın çanlarını duyuyor musunuz? Çan seslerini çok iyi işitiyorum dedi. Madame de Mersoff yüzünde bir ürpertiyle baktı bana. Madeleine elimi sıktı. İsterseniz dönüp satranç oynayalım dedim. Pekala dedi. Şuradan buradan konuşarak Clochegourde'a döndük. Kont fazla ayrıntıya girmeden şiddetli ağrılarından yakınıyordu. Salona geldiğimizde herkeste anlatılmaz bir kararsızlık vardı. Bir koltuğa gömülmüş olan kont dalıp gitmişti orada. Karısı hastalığının belirtilerini biliyor, nöbetlerinin yaklaştığını seziyor, onun bu dalgın halini bozmaya çalışıyordu. Ben de sessiz kaldım onun gibi. Gitmemi rica etmemesinin nedeni belki de satranç oynamanın kontu neşelendireceğini, sonunda kendi başında patlayacak bu sinir krizini dağıtacağımı sanmasındandı belki de. Kontu her zaman oynamaya can attığı bu satranç partisine oturtmaktan daha güç bir iş yoktu. Nazlı bir sevgiliye yalvarır gibi yalvaracaktınız, zorlayacaktınız. Minnet altına girmiş görünmek istemezdi. Huysuzluğunu görünce satranç oynayalım derdim. Önce bir nazlanırdı, vakit çok geç, canım da istemiyor gibi şeyler söylerdi. Kısacası düzensiz yapmacıklardı bunlar. Sonunda gerçek isteklerini bize unutturan kadınların oyunlarına benzerdi bu numaralar. Bütün bunlara ses çıkarmaz, oynamaya oynamaya kesinlikle unutulacak olan bu oyundan beni yoksun bırakmaması için yalvarırdım ona. Bu kez kendisini oynamaya razı edebilmek için delice bir neşe içinde gözükmek zorunda kaldım. Kafasını çalıştırmaya engelleyecek baş dönmelerinden yakınıyordu. Kafasının bir mengene gibi sıkıldığını, çınlamaları işittiğini, boğulur gibi olduğunu söylüyor, derin derin iç geçiriyordu. Nihayet oyuna oturmaya razı oldu. Madame de Mersoff çocuklarına akşam duası yaptırmak ve onları yatırmak için ayrıldı bizden. O yokken her şey yolunda gitti. Kontun kazanacağı biçimde oynadım. Sevinçten ansızın yüzü gülmeye başladı. Kendisi hakkında uğursuz şeyler söyleten bir kederden, birdenbire bir sarhoşluk sevincine geçmesi, çılgın ve neredeyse sebepsiz bir gülüşle gülmeye başlaması dehşete düşürmüştü beni. Böylesine açık, belirgin bir nöbet geçirdiğini hiç görmemiştim. Yakın dostluğumuz meyvelerini vermişti. Yanımdayken kendini denetlemiyordu artık. Her gün beni despotluğuyla kuşatmaya, eğilimlerini doyurmak için bende yeni bir yem bulmaya çalışıyordu. Ruhu hastalıktan, istekleri, içgüdüleri olan yaratıklara benzer. Bu hastalıklar toprağını genişletmek isteyen bir mal sahibi gibi egemenlik alanını durmadan genişletmek ister. Kontes aşağı indi. Gergefenin ışığa yakın olması için yanımıza geldi ama pek gizleyemediği bir kuşkuyla başladı işine. Başka türlü oynamama olanak vermeyen bir oyun yüzünden kontun neşeliyken ansızın yüzü değişiverdi. Suratı asıldı. Kırmızı yüzü sarardı. Gözleri döndü. Bu arada önceden sezmeme de önlememe de olanak bulmayan bir aksilik daha oldu. Monsieur de Mortsauf yıkımıma yol açan şaşırtıcı bir hamle yaptı. Birdenbire yerinden kalktı. Masaya üzerime yıktı. Lambayı yere attı. Konsola bir yumruk indirdi. Salonda zıp zıp zıplamaya başladı. Zıpladı diyorum çünkü hiç kimse yürüdüğünü söyleyemezdi onun. Ağzından sel gibi boşanan hakaretler, lanetler, küfürler, birbirini aratmayan sözler, olsa olsa orta çağda rastlanan bir şeytan çarpmasını akla getirebilirdi. Siz düşünün artık içine düştüğüm durumu. Kontes elimi sıkarak bahçeye çıkın siz dedi. Kont farkında bile olmadan dışarı çıktım. Ağır ağır taraçıya kadar yürüdüm. Buradan yemek odasının yanındaki yatak odasından gelen bağırtılarını, iniltilerini işittim. O fırtına içinde meleğin sesi de geldi kulağıma. Sesi yağmur dinmek üzereyken yükselen bir bülbülün sesini andırıyordu. Sona ermekte olan Ağustos ayının bu en güzel gecesinde akasyalar altında dolaşıyor, kontesin yanıma gelmesini bekliyordum. Mutlaka gelecekti. Elimi sıkışından anlamıştım bana bu sözü verdiğini. Birkaç günden beri aramızda karşılıklı konuşma isteği vardı. Ruhlarımızı fazlasıyla dolduran kaynak fışkıracak, daha ilk sözcükte boşanıverecek gibiydi. Bütünüyle anlaşacağımız anı hangi utanç geciktiriyordu? Korkunun heyecanlarını andıran, taşma noktasına gelmiş yaşamın dizginlendiği, sevilen eşin karşısına çıkarken genç kızları heyecanlandıran bir utançla insanın içini açamadığı anlarda duyguları ezen titremeyi o da seviyordu belki benim gibi. Zorunlu bir hale gelmiş bu ilk açılmayı, birikmiş düşüncelerimizle kendimiz büyütmüştük. Bir saat geçti. Tuğla korkuluğun üzerine oturmuştum. Bu sırada giysilerinin dalgalanarak çıkardığı hışırtıya karışan ayak sesleri akşamın durgunluğuna bir canlılık getirdi. Bu duygular yüreğe sığmaz. Monsieur de Mortsauf uyuyor şimdi. Böyle olduğu zaman içinde haşhaş kaynatılmış bir bardak su veriyorum. Nöbetler çok seyrek geldiğinden bu basit ilaç hemen her zaman aynı etkiyi gösterir dedi bana. Sonra ses tonunu değiştirip inandırıcı bir havayla konuştu. Beyefendi, kötü bir rastlantıyla şimdiye kadar titizlikle gizlenen aile sırlarını önünüze serdi. Bu sahnenin anısını kalbinize gömeceğinize söz verin bana. Bunu benim için yapın, rica ediyorum sizden. Yemin istemiyorum. Onurlu bir erkek olarak bu ricamı kabul ederseniz çok sevineceğim dedi. Bunu söylemenize gerek var mı ki? Hiç mi anlamadık birbirimizi dedim ona. Sürgünlüğü sırasında çektiği büyük acıların onda bıraktığı etkilere bakarak Monsieur de Mortsauf hakkında yanlış yargılara varmayın. Yarın söylediği şeyleri bütünüyle unutmuş olacaktır ve siz onu yine eskisi gibi iyi ve candan bulacaksınız dedi. Kontu haklı çıkarmaya çalışmaktan vazgeçin madam. Her istediğinizi yapacağım. Monsieur de Mortsauf'u yenileyip sizi mutlu bir yaşama kavuşturacağımı bilsem hemen şu anda Andrea'ya atardım kendimi. Değiştiremeyeceğim tek şey görüşümdür. Hiçbir şey bu kadar sağlam görülmemiştir bende. Sizin için canımı verebilirim ama bilincimi veremem. Onu dinlemeyebilirim ama konuşmasına da engel olamam. Bu bakımdan bana kalırsa Monsieur de Mortsauf diye karşılık verdim. Alışılmamış bir sertlikle sözümü keserek, ''Sizi anlıyorum, haklısınız. Kont şımarık bir sevgili gibi sinirlidir.'' Kelimeyi yumuşatarak delilik fikrini de yumuşatıyordu. ''Ama çok seyrek gelir bu nöbetler. En çok yılda bir kez, büyük sıcaklar bastırdığında. Ne acılar doğurdu sürgün, ne güzel yaşamlar yıkıldı.'' İnanıyorum ki ülkesini onurlandıran büyük bir savaşçı olabilirdi o. Ben de onun sözünü keserek, biliyorum dedim. Beni aldatmak için boşuna çaba harcadığını belli ettim. Durdu. Bir elini alnına koydu. Kim getirdi sizi böyle evimizin içine? Yoksa Tanrı sizi bana bir yardımcı, destekleyecek candan bir dost olarak mı yolluyor? İyi yürekli, yüce gönüllüsünüz derken elini elimin üstüne kuvvetle bastırdı. Gizli umutlarını gözle görülür bir tanığa doğrulatmak istercesine gözlerini göğe doğru kaldırdı. Sonra bana çevirdi. Ruhunu ruhuma atan bu bakış ürpertti beni. Kibar çevre hukukuna göre kusurlu davrandım. Ama böyle bir kusur kimi ruhlarda çoğu zaman tehlikeye doğru yürekli bir atılış, bir sarsıntıyı önleme isteği, ilerideki bir felaketin endişesi olamaz mı? Çoğu zaman da bir yüreğe sorulan beklenmedik bir soru, birlikte çarpıp çarpmadıklarını anlamak amacıyla indirilmiş bir darbe değil mi? İçimde ışık gibi birçok düşünce yükseldi ve ben tam sırra varacağım anda sağlığımı kirleten lekeyi yıkamama öğütledi. İçinde bulunduğumuz derin sessizlikte kolayca işitilen çarpıntılarla boğulmuş bir sesle, "Daha ileri gitmeden önce izin verin de geçmişteki bir anıyı temizleyeyim," dedim. Bir parmağını dudaklarına koyup "Susun," dedi. Hareketlerin ulaşamayacağı kadar yükseklerde bulunan bir kadın olarak gururla baktı ve heyecanlı bir sesle, "Neden söz etmek istediğinizi biliyorum. Hayatımda karşılaştığım ilk, son ve tek saldırıdan söz etmek istiyorsunuz. Bir Hristiyan olarak sizi bağışladım ama kadın olarak hala acı çekiyorum," dedi. Gözlerime dolan yaşları kirpiklerimin arasında tutarak, "Tanrı'dan daha acımasız olmayın," dedim ona. "Daha sert olmalıyım çünkü ben de zayıfım," diye karşılık verdi. Çocuksu bir başkaldırıyla, "Ama dinleyin beni, yaşamınızda ilk, son ve tek kez de olsa," dedim. "Pekala, konuşun bakalım, yoksa sizi dinlemekten korktuğumu sanacaksınız," dedi. O zaman bu anı yaşamamızda bir daha bulamayacağımızı anlayarak ve dikkatli bir tavırla ona balodaki kadınların o güne kadar gördüğüm kadınlar gibi beni hiç mi hiç ilgilendirmediklerini, ama onu görünce bütün hayatı okumakla geçmiş benim gibi ürkek ruhlu bir delikanlının, ancak böyle coşkulu bir tutkuyu duymamış olanların mahkum edilecekleri bir tutkuya kapılıp sürüklenir gibi olduğumu, hiçbir yaratığın direnemediği, insan yüreğinin hiçbir zaman her şeyi, hatta ölümü bile yendirten bir istekle böylesine dolu olmadığını söyledim. "Ya hor görmeyi?" dedi sözümü keserek. "Demek beni hor gördünüz," dedim. "Bunlardan söz etmeyelim artık," diye karşılık verdi. "Hayır, konuşalım. Benim bütün benliğim söz konusu, bilinmeyen yaşamım, bilmeniz gereken bir sır söz konusu. Yoksa mutsuzluktan ölürüm," dedim insanüstü bir acının verdiği coşkunlukla. Çocukluğumu ve gençliğimi anlattım ona. Size anlattığım gibi uzaktan uzağa yargılayarak değil, yaraları hala kanayan genç adamın ateşli sözleriyle anlattım. Ormandaki oduncuların baltası gibi yankı yaptı sesim. Yapraksız dallarla doldurulmuş olan uzun acılar büyük bir gürültüyle devrildi önüne. Başınızı ağrıtmamak için size anlatmadığım daha bir yığın korkunç ayrıntıyı en ateşli kelimelerle çizdim ona. Parlak dileklerimin hazinesini, arzularımın el değmemiş altınını, sürekli bir kışın yağdığı buzların altında gizlenmiş ateşli yüreği olduğu gibi önüne serdim. Işığının ateşleri içinde, anlattığım acılarımın ağırlığı altında, iki büklüm bir durumda, başına eğmiş beni dinleyen bu kadından bir söz bekledim. Bana üzerinde halesiyle aydınlanmış bir yüzle bakarak, "İkimiz de aynı çocukluk acılarını yaşamışız," dedi. Ruhlarımız şu aynı avutucu, demek acı çeken yalnız ben değilmişim düşüncesinde birleştikleri kısa bir sessizlik anından sonra Kontes sevgili yavruları ile konuşurken kullandığı ses tonuyla oğullar öldükten sonra kız olarak doğmuş olmasının suçunu nasıl çektiğini anlattı bana. Kız olduğundan sürekli annesinin dizinin dibinde kalması yüzünden çektiği acılarla kolejler dünyasına atılan bir çocuğun acıları arasındaki farkları açıkladı. Sürekli olarak yeniden ortaya çıkan acılarını anlattığı bu işkenceden gerçek annesinin, iyi kalpli teyzesinin kendisini kurtardığı güne kadar ruhunu durmadan ezen o değirmen taşıyla kıyaslanınca benim yalnızlığım bir cennetti. Bir hançer darbesinden kaçmayan ama Demokles'in kılıcı altında ölen o insanların katlanamayacakları, açıklanmayan bir takım iğnelemelerdi bunlar. Bazen buz gibi bir emirle en cüretli bir itiraf, başa kakılan, zorla istenen bir sessizlik, göz pınarlarından boşaltılmayan ve yüreğe çöken gözyaşları. Nihayet nurlu analık maskesi arkasında yabancıların gözünden gizlenen binlerce manastır işkencesi. Annesi onunla gurur duyar, onu över ama ertesi gün öğretmeninin göğsünü kabartmaya yarayan bu pohpohlamaları pahalıya mal edermiş. Söz dinlemesiyle ve uysallığıyla annesinin taş yüreğini yumuşattığını sanıp da ona açıldı mı, zalim kadın bu kez öğrendiği yeni sırlarla, silahlarla karşısına dikiliyormuş. Bir casus bile bu kadar aşağılık, bu kadar insafsız olamazmış. Bütün genç kızlık zevkleri, eğlenceleri çok pahalıya mal olmuştu ona. Çünkü ne zaman mutlu olmuşsa bir kusur işlemiş gibi azarlanmıştı. Böyle soylu bir biçimde eğitilirken bilgiler kendisine sevgiyle değil, ikinci bir alayla verilmişti. Annesine kızmıyordu. Yalnız ona sevgiden çok korku duyduğu için kendisini suçluyordu. Bu melek kalpli kadın bu eziyetler belki de gerekliydi diye düşünüyordu. Onu bugünkü hayatına hazırlamışlar mıydı bu sertlikler? Onu dinlerken Eyüp'ün benim elimde vahşi sesler çıkaran harbı şimdi bir Hristiyan'ın parmaklarıyla çalınınca çarmıhın dibindeki Meryem'in dualarını söyleyerek karşılık veriyormuş gibi geliyordu bana. Burada karşılaşmadan önce aynı kürede yaşıyormuşuz, siz doğudan çıkmışsınız yola ben batıdan dedim. Umutsuz bir hareketle başını salladı. Doğu sizin, batı da benim olsun, siz mutlu olacaksanız bense acıdan öleceğim. Erkekler kendi yaşamlarını kendileri kurarlar, benim yaşamımsa artık kesinlikle belli. Kadının bir altın halkayla eşlerin temizliğinin sembolüyle bağlı olduğu bu ağır zinciri hiçbir güç kıramaz dedi. Aynı ananın karnında yatmış ikizler gibi görüyordu bizi. Aynı kaynaklardan içmiş kardeşler arasında verilen sırların bile yarım olabileceğini aklına getirmedi. İçlerini döken temiz yüreklere özgü bir iç çekmesinden sonra evliliğinin ilk günlerini, ilk düş kırıklıklarını, mutsuzluklarının yinelenişini anlattı. Göle atılmış bir taşın suyun hem yüzeyine hem de derinlerine dalgalandırması gibi o da benim yaşadıklarımı yaşamış. En küçük bir darbede özü sarsılan ruhlar için büyük önem taşıyan küçük olaylara tanık olmuştu. Evlendiğinde biraz birikmiş parası, neşeli saatlerini, genç yaşın binbir isteğini özetleyen birkaç altını vardı. Sıkıntılı bir günlerinde hatıra olduklarını bile söylemeden büyük bir cömertlikle çıkarıp vermişti bunları. Kocası bundan dolayı ona hiçbir zaman minnettar olmamış, borçlu hissetmemişti kendisini. Unutmanın durgun sularında gömülen bu hazineye karşılık her borcu ödeyen soylu ruhlar için zor günlerde parlayan ölümsüz bir değerli taş gibi olan o ıslak bakışları bile bulamamıştı. Bir acıdan başka bir acıya nasıl yürümüştü? Monsieur de Mortsoff ev masrafları için gerekli parayı vermeyi unuturdu. O bütün çekingenliğini yenerek para istediğinde kont düşünden öfkeyle uyanırdı. Bu dayanılmaz yürek sıkılmalarından bir kez bile korumamıştı onu. Bu mahvolmuş adamın hastalıklı yaratılışı anlaşıldığında ne büyük bir dehşete kapılmıştı. Çılgın öfkelerinin ilk patlamasında nasıl da yaralanmıştı. Kocasını, bir kadının yaşamını egemenliği altında tutan bu saygı verici yüzü bir hiç olarak görmeden önce ne çetin düşünceler geçirmişti kafasından. İki doğumunu ne yıkımlar izlemişti. Sağlıksız doğan iki çocuğu görünce ne büyük bir sarsıntı geçirmişti. Hayat vereceğim onlara, onları her gün yeniden doğuracağım diye düşünebilmek ne büyük bir yüreklilikti. Kadınların destek kaynağı olarak gördükleri elin ve yüreğin birer engele dönüştüklerini sezmek ne büyük bir düş kırıklığıydı. Yendiği her güçlükten sonra bu başı ucu belirsiz mutsuzluğun dikenli savanlarının yeniden önüne çıktığını görmüştü. Ne zaman işte karaya çıktım artık dese önünde aşılması gereken yeni çöller beliriyordu. Kocasını, çocuklarını, yapısını, yaşaması gereken yeri iyice tanıyıncaya kadar sürüp gitti bu. Napolyon'un sevgi ve şefkat dolu aile ocaklarından koparıp aldığı çocuklar gibi çamurda ve karda yürümeye, alnını top güllerine uzatmaya, bütün varlığını askerliğin eğik başlı uysallığına alıştırıncaya kadar sürüp gitti. Size kısaca anlattığım bu şeyleri o bana bütün ayrıntıları ile içinde üzücü olaylar, yitirilmiş karı koca savaşları, yararsız barış denemeleriyle birlikte anlattı. Sözlerine son verirken şöyle dedi. Kısacası Clutch Gourd'u düzeltmenin bana nelere mal olduğunu, ona en yararlı olacak şeyi istemesi için ne yorucu ne yapmacık sokulganlıklara başvurmak zorunda kaldığımı bilmek için burada birkaç ay kalmak gerekirdi. Benim öğütlerimle yapılan şey başarısızlığa uğrarsa nasıl bir çocukça şeytanlığa kapılır? Sonuç iyi olursa nasıl kendine mal eder? Zamanını hoş bir şekilde geçirsin, soluk aldığı hava güzel kokularla dolsun, taşlarla doldurduğu yıllar kumla döşensin, çiçeklensin diye canım çıkarken sürekli olarak bir de yakınmalarını dinlemek nasıl bir acıdır düşünün bir. Benim ödülüm hep şu korkunç olaylar olmuştur. Öleceğim, ağır geliyor yaşam. Ama evinde birinin bulunması gibi bir mutluluk tadarsa her şey silinip gider. Naziktir, kibardır, terbiyelidir. Neden ailesine karşı böyle değil peki? Kimi zaman tam bir şövalye gibi davranan bu adamın doğruluk ve dürüstlük yoksunluğunu nasıl açıklayacağımı bilemiyorum doğrusu. Geçenlerde kent balosuna gideceğimiz sırada yaptığı gibi Paris'te bana bir süs eşyası bulabilmek için gizlice dolu dizgin yola çıkabilecek bir insandır. Evine karşı eli sıkıdır ama isteseydim nesi var nesi yok harcayabilirdi. Oysa tam tersi olmalıydı. Benim hiçbir şeye gereksinimim yok ama evin masrafları oldukça yüklü. Geçmişte o günlerini mutluluk içinde geçirsin diye anne olacağımı da düşünmeden bana işkence etmeye alıştırdım belki de onu. Ben ki bayağı bulduğum bir rolü oynayacak kadar küçülebilseydim, bir iki cilveyle onu bir çocuk gibi oynatabilirdim. Ailenin selameti için bir adalet heykeli gibi sakin, ağırbaşlı olmam gerekiyor ama benim de duygularını gizleyemeyen, sevmek isteyen bir ruhum var dedi. Ona hükmetmek, onu buyruğunuz altına almak için neden mücadele etmiyorsunuz, niçin kullanmıyorsunuz bu gücünüzü dedim. Yalnızca ben söz konusu olsaydım ne saatlerce haklı kanıtlara karşı koyan anlayışsız sessizliğini yenebilir, ne çocukça fikirlerine, mantık dışı görüşlerine karşılık verebilirdim. Zayıflığa da çocukluğa da dayanamam. Bana vurabilirler ve ben karşı koyamam. Kuvvete kuvvetle karşı koyabilirim belki ama acıdıklarım karşısında çaresiz kalırım. Madeleine'i kurtarmak için ona bir şeyler yapmak gerekseydi onunla birlikte ölmeyi yeğlerdim. Üzüntüler kaslarımı gevşetiyor, sinirlerimi yumuşatıyor. Bunun için şu son 10 yılın şiddetli darbeleri beni yıktı. Şimdi çok sık saldırı karşısında kalan duygularım kimi zaman güçten düşüyor, hiçbir şeyle canlanmıyor, fırtınalara karşı durmam için destek aldığım gücü bulamadığım zamanlar oluyor. Yenik düşüyorum bazen. Böyle hiç dinlenmemek ve bütün bedenimi daldıracağım denizden uzak kalmak yüzünden ölüp gideceğim yakında. Monsieur de Mortsauf beni öldürecek, benim ölümüm de onun ölümüne yol açacak dedi. Neden birkaç aylığına Clochegourt'tan da ayrılmıyorsunuz, niçin çocuklarınızla birlikte bir deniz kıyısına gitmeyesiniz dedim. Her şeyden önce ben buradan uzaklaşırsam Monsieur de Mortsauf yıkılmış sanır kendisini. Durumunu kabullenmek istemez gerçi ama bilincindedir bunun. Hem sağlıklı hem hastadır o. Çelişkili bir yığın tuhaflığa ışık tutan iki farklı yaratılış. Hem sonra ne kadar korksa yeri var. Burada her şey yolundan çıkar. Çocuklarını tepelerinde dönen çaylaktan bile korumaya çalışan bir anne olduğumu belki de fark etmişsinizdir. Yıpratıcı bir iş bu. Hiç durmadan, madam nerede diye soran Monsieur de Mortsauf'un benden beklediği özen daha da zorlaştırıyor işimi. Bu da bir şey değil. Aynı zamanda Jack Gülsün öğretmeni ve Madeleine'in dadısıyım. Bu da bir şey değil daha. İşlerimden birinin topraklarımızı işletmek olduğunu öğrenirseniz, sözlerimin ne anlama geldiğini kavrarsınız bir gün. Az para kazanıyoruz biz. Çiftliğimizi yarıcıya veriliyor ve bu düzende sürekli bir çaba gerektiriyor. Tohumları, hayvanları, bütün ürünleri bizim satmamız gerekiyor. Rakiplerimiz de kendi çiftçilerimizdir. Meyhanede alıcılarla anlaşılır, kendi ellerindeki ürünleri sattıktan sonra fiyatları saptarlar. Tarım işlerindeki güçlükleri ayrıntılı biçimde anlatmaya kalksam sıkılırsınız. Ne kadar dikkatli olursam olayım, çiftçilerimizin bizim gübrelerimizle kendi topraklarının verimini arttırmaları için gözcülük yapamam. Ürünler paylaşılırken yarıcılarımızın aralarında anlaşıp anlaşmadıklarını da denetleyemem. Hangi zamanın satışa uygun olup olmadığını da bilemem. Bütün bunları bir de Monsieur de Mortsauf'un belliğinin zayıflığını, kendi işleriyle uğraşabilmesi için harcadığını gördüğünüz çabaları düşünürseniz, yükümün ne kadar ağır olduğunu, onu bir an bile burada yalnız bırakamayacağımı anlarsınız. Ben buradan uzaklaşırsam mahvoluruz. Hiç kimse dinlemez onun sözünü. Çoğu zaman çelişkili emirler verir. Zaten kimse sevmez kendisini, çok homurdanır, azarlar. Ayrıca bütün zayıf insanlar gibi çevresindeki kendinden aşağı kimseleri fazla dinler. Ben ayrılsam 8 gün içinde bir tek uşak kalmaz burada. Görüyorsunuz ya, şu kurşun demetlerinin çatılarımıza bağlı olduğu gibi bağlıyım Clochegourt'a. Beyefendi, sizden hiçbir şey gizlemiş değilim. Bütün çevre Clochegourt'un sırlarından habersizdir. Ama şimdi siz biliyorsunuz bunları. Bunların yalnızca iyilerini, güzellerini söz konusu ederseniz, saygı ve sevgimi kazanırsınız, minnet duyarım size, dedi tatlı bir sesle. Böyle davranırsanız Clochegourt'a her zaman gelebilirsiniz ve gelince de burada sevgiyle, dostluk dolu gönüller bulursunuz, dedi. Ama ben hiçbir zaman acı çekmemişim, sizse yalnız ve mutsuzsunuz, dedim. Boyun eğmiş kadınların taşı bile ortasından çatlatabilecek gülümsemesiyle. Hayır, bu itiraflarım şaşırtmasın size. Yaşamı hayalinizdeki gibi değil, olduğu gibi nasılsa öyle gösteriyor size. Hepimizin kusurları ve üstünlükleri vardır. Savurgan, müsrif biriyle evlensem beni batırırdı. Ateşli, şehvet dolu bir genç adama verilseydim, bu adam muhtemelen kadınların gözdesi olurdu. Elimde tutamazdım belki onu. Beni bırakırdı ve kıskançlıktan ölebilirdim. Ben kıskanç bir kadınım, dedi dinmek üzere olan bir fırtınadaki gök gürültüsünü andıran bir coşkuyla. Monsieur de Morsov sevebileceği kadar seviyor beni. Yüreğindeki tüm sevgiyi ayaklarımın dibine boşaltıyor. İnanınız ki aşk hayatı yeryüzü yasasının ölümcül bir istisnasıdır. Her çiçek ölür, büyük sevinçlerin yarını varsa o da kötü bir gelecektir. Gerçek yaşam bunalımların yaşamıdır. Setin altına sokulup güneşten yoksun kalan ve sapının üstünde yemyeşil kalan bu ısırgan da onun simgesidir. Kısacası yalnızca anne olan kadınlar zevklerini göz ardı edip çok fedakarlıkla bağlanmazlar mı? Burada Monsieur de Morsov ya da çocuklarımın başında kopacak fırtınaları kendime çekerken ve bu fırtınaların yönünü değiştirirken bana gizli bir güç veren bir duyguyu tadıyorum. Sonra Tanrı insanı hiçbir zaman umutsuz bırakmaz. Çocukların sağlığı önceleri beni umutsuzluğa düşürmüştü. Ama bakıyorum da gün geçtikçe daha çok düzeliyor sağlıkları. Her şey bir yana evimiz güzelleşti. Durumumuz düzeliyor ve Monsieur de Morsoyf'un yaşlılık döneminin benim yanımda daha mutlu geçmeyeceğini kim söyleyebilir? İnanınız buna. Acılarım ailemin mutlu olmasına yarıyorsa artık bunlara acı denilebilir mi? Evet dedim ona. Aldığım din eğitiminin bize verdiği gizemci dili kullanarak ''Tanrım beni işitmiyor musunuz?'' diye sürdürdüm konuşmama. Bakın hangi yollardan birbirimize doğru yürümüşüz. Hangi mıknatıs bizi fırtınalı suların üzerinde, dağların eteğinde, pırıl pırıl kumlar üstünde, yeşil ve çiçekli iki kıyı arasında akan tatlı su kaynağına doğru yöneltmiş. İsa'nın beşiği önünde bağlılıklarını belirtmeye gelenler gibi aynı yıldızı izlemedik mi? İşte içinde yapraksız ağaçlara ok atacak, sevinç çığlıklarıyla bizi yeniden canlandıracak, sonsuz hazlarla hayat verecek tanrısal bir çocuğun uyandığı beşiğin önündeyiz. Kim aramızdaki bağ yıllarca yeni düğümler attı? Kardeşten daha fazla bir şey değil miyiz? Tanrı'nın bağladığını siz çözmeyin sakın. Söz ettiğiniz acılar güneşlerin en güzeliyle şimdiden altın rengi olmuş harmanı oluşturmak için ekicinin avuç avuç serptiği tohumdu. Sizinle böyle konuşabilmeyi göze alabildiğime göre içimde nasıl bir güç var anlayın beni. Bir şey söyleyin yoksa bir daha Andre'yi geçmeyeceğim. Sertçe sözümü keserek... Şükürler olsun ki aşk sözcüğünü ağzınıza almayarak beni korudunuz. Ama bana yasak olan, bilmediğim bir duygudan söz ettiniz. Çocuksunuz siz. Bir kez daha bağışlıyorum ama bu son artık. Şunu iyi biliniz ki beyefendi, benim yüreğim analıkla sarhoş gibidir. Ben Monsieur de Morsoyf'u toplumsal bir görev duygusuyla kazanılacak sonsuz mutlulukları hesap ederek seviyorum. Ona yüreğimin bütün tellerini bağlayan, direnilmez bir duyguyla bağlıyım. Onunla evleneyim diye zorlayan mı oldu? Mutsuzluklara karşı duyduğum sempatiyle karar verdim. Zamanın kanayan yaralarını sarmak, er meydanında yaralananları avutmak kadınların görevi değil midir? Nasıl söylesem bilmem ki. Onu eğlendirdiğinizi görünce bencilce bir hoşnutluk duydum. Analık duygusu denen şey değil mi bu? Kendilerini hiçbir zaman ihmal etmemem, en küçük parçasına gölge düşürmeden hepsini ruhumla sararak sahip çıkmam gereken üç çocuğumun bulunduğunu anlattıklarım yeteri kadar göstermedi mi? Bir annenin sütüne haram katmayın. Gerçi kocama sarsılmaz biçimde bağlıyım ama yine son derece basit bu savunmaya saygı göstermezseniz bu evin kapısının bir daha açılmamak üzere kapanacağını söylüyorum size. Temiz dostluklara, kan bağından daha güvenli olan iradeye dayalı kardeşliklere inanıyordum. Yanılmışım. Yargılamayacak, homurdanan sesin öldürücü olduğu şu zayıf anlarda bana kulak verecek, yanında hiçbir şeyden çekinmeyeceğim temiz bir dost istiyorum. Gençlik soyludur, yalan söylemez, fedakarlıkları göze alabilir, çıkarını düşünmez. Listelemelerinizi görünce ne yalan söyleyeyim, bunu Tanrı'nın buyruğu sandım. Papasın herkesin acılarını, dertlerini, günahlarını dinlemesi gibi benim de yalnız bana ait bir ruhum olacağını, taşan acılarımı boşaltabileceğim, feryatlarım dayanılmaz olup da beni boğacak duruma gelince bunları haykırabileceğim bir ruhum olacağını sanmıştım. Böylece bu çocuklar için son derece gerekli olan varlığım Jacques'ün büyüyüp adam olacağı güne kadar uzayabilecekti. Ama bu kadar bencil olmak doğru mu? Petrarca'nın Laura'sı bir daha dünyaya getirilebilir mi? Aldanmışım. Tanrı'nın istediği bu değil. Kimsesiz bir asker gibi görev başında ölmeliyim ben. Günah çıkarıcım çok sert ve sonra artık teyzem de yok. Ayın ışığıyla aydınlanan iki iri damla belirdi gözlerinde. Sonra yanaklarından aşağı doğru süzüldü damlalar. Ama onları yakalamak için tam zamanında uzattım ellerimi. Ve bunları 10 yıllık gizli gözyaşlarının, harcanmış duyarlılığın, sürekli özenlerin, bitmek tükenmek bilmeyen endişelerin simgesi olan bu sözlerin etkisiyle dindarca bir susuzlukla içtim. Tatlı bir hayretle baktı bana. İşte aşkın ilk ve kutsal birliği. Evet, şimdi acılarınıza katıldım, ruhunuzla birleştim. Tanrısal suyunu içerek İsa ile birleştiğim gibi. Umutsuzca sevmek de mutluluktur. Ah, dünyada hangi kadın bu gözyaşlarını içime çekmenin mutluluğu gibi büyük bir mutluluk uyandırabilirdi bende? Benim için sonsuz acılar demek olan bu anlaşmayı kabul ediyorum. Hiçbir kötü düşünce beslemeden kendimi size veriyorum. Ne olmamı istiyorsanız o olacağım dedim. Bir el hareketiyle sözümü kesti ve o tatlı sesiyle, ''Bizi bağlayacak bağları hiçbir zaman fazla sıkıştırmayacaksınız. Kabul ediyorum bu anlaşmayı.'' ''Evet, ama ne kadar az verirseniz o kadar kesin vermelisiniz verdiğinizi.'' dedim. ''Daha işin başında güvensizlik gösteriyorsunuz.'' ''Hayır, saf ve temiz bir sevinçle başlıyorum. Dinleyin. Hiç kimsede olmayan bir at isterdim sizden. Birbirimize adadığımız duygu nasıl olmalıysa öyle bir at.'' ''Monsieur de Morcerf Balinch der bana. Dünyada biricik insan en çok sevdiğim tapılası teyzem Henrit.'' derdi. ''Öyleyse sizin için yeniden Henrit olacağım.'' Elini ellerimin arasına aldım ve şefkatle öptüm. Kadını erkeğe üstün kılan ve erkeği ezen güvenle bıraktı bana elini. Tuğla korkulağa dayanarak Andrea'ya baktı. ''Daha ilk sıçrayışta yolun sonunu bulmakla kötü etmediniz mi dostum? Size temiz duygularla sunulmuş kupayı bir dikişte tükettiniz. Ama gerçek bir duygu bölünmez ki. Ya bütündür ya da hiç yoktur.'' Bir an sustu. Sonra sürdürdü konuşmasını. ''Monsieur de Morcerf her şeyden önce dürüst ve mağrur bir insandır. Benim hatırım için unutursunuz belki de söylediklerini. Eğer yaptıklarını hatırlamazsa yarın ben anlatırım ona. Birkaç gün Clochegourde'a uğramayın, böylece itibar kazanırsınız gözünde. Önümüzdeki pazar kiliseden çıkar çıkmaz kendisi size gelecektir. Onu tanırım, yaptığı haksızlıkları düzeltecek, kendine karşı hareketlerinin ve sözlerinin bilincinde bir insan gibi davrandığınız için sevecektir sizi.'' ''Sizi göremeden, sesinizi duyamadan geçecek olan 5 gün.'' ''Benimle konuşurken öyle ateşli şeyler söylemeyin lütfen.'' Taraçayı 2 kez sessizce dolaştık. Sonra artık ruhumun sahibi olduğunu gösteren buyurgan bir tavırla ''Geç oldu, ayrılalım artık.'' Elini öpmek istedim. Önce duraksadı, verdi sonra da ricacı bir sesle. ''Ancak verdiğim zaman alın, bırakın da hareketlerimde özgür olayım, yoksa elinizdeki bir eşyaya dönerim, böyle olmamalı.'' ''Hoşça kalın.'' dedim. Aşağıdaki küçük kapıdan çıktım. Kendi açtığı kapıyı kapayacağı sırada yeniden açtı ve elini uzattı. ''Aslında bu akşam çok iyi davrandınız. Geleceğe ilişkin umutlarımı güçlendirdiniz.'' Elini aldım ve birçok kez üst üste öptüm. Gözlerimi kaldırdığımda gözlerinin yaşlarla dolu olduğunu gördüm. Sete çıktı. Çayırda yürürken bir süre arkamdan baktı. Propesle yoluna geldiğimde ay ışığında beyaz giysilerini gördüm. Kısa bir süre sonra da odasındaki ışık yandı. İçimden canım Henriette dedim, yeryüzünde parlamış ve parlayacak olan aşkların en temizi senindir dedim. Her adımda başımı geri çevirerek Propesle'ye vardım. Tarifsiz bir hoşnutluk vardı içimde. Her genç yüreği dolduran, bende ise uzun süredir cansız bir güç gibi kalmış bağlılığın önünde nihayet parlak bir yol açılıyordu. Tek adımla yeni bir yaşama geçmiş bir rahip gibi aşkıma sunulmuş, adanmıştım. Basit bir ''Evet madam'' sözü karşı konulmaz bir aşkı yüreğimde yalnızca kendim için korumaya, bu kadını usul usul aşka yanaştırmak için bana sunduğu dostluğu hiçbir zaman kötüye kullanmamaya davet etmişti beni. Ruhumdaki uyanmamış bütün soylu duygular şimdi seslerini duyuruyorlardı. daracık bir odaya kapanmadan önce yıldızların serpili olduğu göğün altında kalmak, bu yaralı yaban güvercininin sesini, bu temiz itirafın duru seslerini içimde bir kez daha duymak, bu ruhtan havalanarak bana gelecek olan şeyleri zevkle toplamak istedim. Kendi benliğini derin bir biçimde unutuşuyla, yaralılara, zayıflara ya da acı çekenlere duyduğu saygıyla ne kadar büyük görünmüştü bana bu kadın. Orada yakıldığı ateş üzerindeki ermiş ya da din kurbanı gibi huzur içindeydi. Karanlıklar içindeki yüzüne hayranlıkla bakarken ansızın sözlerinde bir anlam, gizemli bir anlam sezdim. Böylece gözümde bütünüyle yüce bir yere yerleşti. Kendisi o küçük dünyası için ne anlam taşıyorsa benim de o olmamı istiyordu belki de. Beni kendi dünyasına, kendi çizgisine ya da daha yukarılara koyarak beni bir güç ve avunma kaynağı yapmak istiyordu. Kimi gözü pek bilginler yıldızların birbirlerine hareket ve ışık geçirdiklerini söylerler. Bu düşünce beni ansızın göksel yüksekliklere çıkardı. Kendimi yine eski düşlerimin göğünde buldum. Çocukluğumda çektiğim acıların içinde yüzdüğüm bu olağanüstü mutluluğu hazırladığını düşündüm. Gözyaşları içinde sönmüş akıllar, değeri bilinmemiş yürekler, inkar edilmiş çocuklar, masum sürgünler ve sizler, hayata çöllerden girmiş olanlar, gittikleri her yerde soluk yüzlerle, kapalı yüreklerle, tıkanmış kulaklarla karşı karşıya gelenler hiç yakınmayın. Bir yüreğin size açıldığı, bir kulağın sizi dinlediği, bir bakışın size karşılık verdiği andaki sevincin mutluluğunu ancak siz bilebilirsiniz. Yaşanmış bütün kötü günleri bir tek günün mutluluğu siler. Yaşanmış ve unutulmamış acılar, gözlemler, hüzünler, umutsuzluklar, bir ruhu başka bir sırdaş ruha bağlayan birer bağdan başka bir şey değildir. Bastırılmış isteklerimizle daha da güzelleşen bir kadın iç çekmelerinin ve yitirilmiş aşkların mirasçısı olur, aldatılmış sevgileri büyütülmüş olarak geri verir bize. Eski acıları ruhun nişan günündeki sonsuz mutluluklar için kaderin istediği üste verilmiş bir şey olarak açıklar. Sevgili kurbanlar, Madame de Mortsauf'un benim gibi yoksul bir garip için birdenbire nasıl bir anlam kazandığını yalnızca sizler bilebileceğiniz gibi, bu kutsal aşka verilmesi gereken adı da yalnız melekler bilir. Bu anlattığım olaylar bir salı gününe rastlamıştı. Yaptığım gezintilerde Andrea'nın diğer kıyısına geçmeden pazar gününe kadar bekledim. Bu 5 gün içinde Clutchgord'da da büyük olaylar oldu. Kontu General belgesi, St. Louis madalyası ve 4.000 franklık şeref ödeneği aldı. Lenoncourt Givry dükü olan babası yüksek meclis üyeliğine atandı. 2 arazisini yeniden aldı, saraydaki görevine döndü. Karısı da imparatorluk topraklarına katılan mallarını geri aldı. Böylece Comtesse de Mortsauf, Maine'in en zengin mirasçılarından biri oldu. Annesi Givry'nin gelirlerinden biriktirilmiş 100.000 frangı vermek üzere onlara gelmişti. Comtesse'in drahoması olan ve hiç ödenmemiş olan bu parayı sıkıntı içinde olmasına karşın Comte da hiç söz konusu etmemişti. Yaşamın dış yönüyle ilgili sorunlarda bu adam çıkardan son derece uzak ve olağanüstü gururlu bir tavır sergiliyordu. Kont bu paraya kendi tasarruflarını da ekleyerek yılda 9.000 frank gelir getiren 2 çiftlik satın alabilirdi. Büyük babasının yüksek meclis üyeliği oğluna kalacaktı. Ona her 2 ailenin topraklarından oluşacak bir meşruiyet hazırlamayı düşündü. Bunu Madeleine'e zarar vermeden yapacaktı. Madeleine hiç kuşkusuz Duke de Lenoncourt'un yardımıyla gelecekte güzel bir evlilik yapacaktı. Bu olumlu gelişmeler, bu mutluluk, Kont'un yaralarına bir parça merhem oldu. Düşes de Lenoncourt'un Clutchgord'a gelişi çevrede olay oldu. Bu kadının soylu bir hanımefendi olduğunu düşünüyordum acı acı. Kızının soylu duygular arasında gizlediği sınıf farkı anlayışını da o zaman sezdim. Ben kimdim? Cesaretinden ve yeteneklerinden başka hiçbir şey olmayan yoksulun biriydim. Restorasyonun sonuçlarından kendim için de başkaları için de bir pay çıkarmıyordum. Pazar günü kilisede Monsieur de Chessel, karısı ve rahip Quillis'le birlikte olduğum özel bölmeden Düşes, kızı, kont ve çocuklarının bulunduğu yandaki bölmeye aç gözlerle bakıyordum. Taparcasına sevdiğim insanı benden gizleyen hasır şapka hiç kımıldamadı. Bu unutulmuşluğum beni ona eskisinden de güçlü bir biçimde bağladı sanki. Şimdi sevgili Henriette'min olan, yaşamımı çiçeklendirmesini istediğim bu büyük Henriette Lenoncourt coşkulu bir şekilde dua ediyordu. İnanç ona bir tür gizem veriyor, dinsel bir heykel gibi duruyordu. İçime işledi bu hali. Köy kiliselerinde ikindi ayini pazar ayininden bir süre sonra yapılır. Kiliseden çıkılınca Madame de Chessel komşularına bu sıcakta Andrea Irmağı'nı iki kez geçmektense bu iki saatlik süreyi Frapeste'de geçirmelerini önerdi ve bu öneri memnuniyetle kabul edildi. Monsieur de Chessel kolunu düşese uzattı. Madame de Chessel de Kont'un kolunu tuttu. Ben de Kontes'e uzattım kolumu. İlk olarak koltuğumun altında bu güzel ve körpe kolu hissettim. Kilise ile Frapesle arasında, yapraklar arasında süzülen gün ışığının yolların kumu üzerinde, nakışlı ipeklere benzeyen parıltılar yarattığı saç ekorusunda yapılan bu yürüyüş sırasında yüreğime şiddetli çarpıntılar veren şeyler düşündüm. Gururlandım. Bozmaya bir türlü cesaret edemediğim bir sessizlik içinde atılan birkaç adımdan sonra ''Neyiniz var, çok heyecanlı görünüyorsunuz.'' dedi bana. ''Sizinle ilgili mutlu olaylar olduğunu öğrendim. Bütün seven insanlar gibi benim de belirsiz endişelerim var. Yükselişiniz dostluklarınıza hiç zarar vermeyecek mi?'' dedim. ''Benim mi? Aşk olsun. Bir daha böyle şeyler söylerseniz sizi asla küçümsemem. Eğer gerekirse unuturum ve bir daha kesinlikle hatırlamam.'' dedi bana. Kendimden geçmiş bir halde baktım ona. ''Çıkmalarını sağlamak için çaba harcamadığımız, bizim istemediğimiz yasaların ayrıcalığından yararlanıyoruz ama dilenci ve açgözlü olmayacağız. Ayrıca çok iyi biliyorsunuz ki ben de Monsieur de Morcerf de Clochegourde'dan da ayrılamayız. Kont benim sözümü dinleyerek muhafız alayındaki komutanlık görevini kabul etmedi. Kendi işini yapsın yeter bize. Zoraki alçak gönüllülüğümüz çocuğumuza daha şimdiden yaradı.'' diye sürdürdü konuşmasına acı acı gülümseyerek. ''Kral yanında çalışan babama çok hoş bir tavırla bizim istemediğimiz lütfu Jacques'e vereceğini söylemiş. Jacques'ün artık zamanı gelen eğitim üzerine çetin tartışmalar yapılıyor şimdi. İki aileyi Lenoncourt'larla Morcerf'ları temsil edecek o. Benim yalnız oğlum için hırsım olabilir. Kaygılarımın artmasının nedeni de bu. Jacques'im yalnızca yaşaması yeterli değildir. Adına yarışır bir insan da olması gerekiyor. Birbirleriyle çelişen iki zorunluluk.'' Şimdiye kadar çalışmalarımı durumuna göre ayarlayarak eğitimiyle yalnız ben ilgilendim ama artık ihtiyacı olan öğretmeni nereden bulmalı? Sonra ileride her şeyin ruh için bir tuzak, beden için bir tehlike olduğu Paris'te, o korkunç kentte hangi dost koruyacak onu dostum? Alnınıza, gözlerinize bakan biri sizin yükseklerde uçması gereken kuşlardan olduğunuzu hemen anlar. Açın kanatlarınızı, havalanın, bir gün sevgili oğlumuzun koruyucusu olun, Paris'e gidin. Kardeşiniz ve babanız size destek olmazlarsa ailemiz, hele iş konusundaki bilgileri hiç tartışma götürmeyen annem, hiç kuşkusuz yararlı olacaktır. İtibarımızdan yararlanın. Seçeceğiniz yolda destekten de yardımdan da yoksun kalmazsınız. Artık gücünüzü soylu bir tutku için kullanın. Sizi anlıyorum. Sevgim aynı zamanda hırsım olacak. Bütünüyle sizin olmak için buna gereksinimim yok benim. Hayır, buradaki dürüstlüğüm nedeniyle orada iyilikle ödüllendirilmek istemem. Gideceğim, kendi başıma, kendi kendime yaşayacağım. Sizden her şeyi kabul edebilirim ama başkalarından hiçbir şey istemem. Çocuksunuz siz, diye mırıldandı ama hoşnutluk dolu bir gülümsemeyi de gizleyemiyordu. Sonra ben kendimi adamış bulunuyorum, durumumuzu gözden geçirdim ve size bir daha çözülemeyecek bağlarla bağlanmak istiyorum, dedim ona. Hafifçe titredi, yüzüme bakmak için durdu. Ne demek istiyorsunuz? Dedi. Önümüzde yürüyen iki çiftin bizden uzaklaşmasına aldırmadı. Çocuklarını da yanında alıkoydu. Peki, sizi nasıl sevmemi istediğinizi açık açık söyleyin bana. Teyzemin sevdiği gibi sevin beni. Bana onun seçtiği atla hitap etmenize izin vermekle onun haklarını da size verdim. Öyle umutsuzca, tam bir bağlılıkla seveceğim sizi. Evet, insan Tanrı için ne yaparsa ben de sizin için onu yapacağım. Bunu istemediniz mi siz? Bir papaz okuluna gideceğim ve papaz olacağım. Jacques'ı yetiştireceğim. Politik anlayış, düşünce, güç, sabır, her şeyi vereceğim ona. Bir kristalin içindeki pırlanta görüntüsü gibi dinle çevrilenmiş olan aşkım, hiç kuşku uyandırmadan yanınızda kalacağım zamanlarda insanı kavrayan ve beni de daha önce bir kez yenmiş olan o çılgın taşkınlıklardan korkunuz olmayacak. Alevlerde tüketeceğim kendimi ve her şeyden arınmış bir aşkla seveceğim sizi. Sararmıştı. Hızlı hızlı konuşarak şunları söyledi. Felix, günün birinde mutluluğunuzu engelleyebilecek ilişkiler içine girmeyin. Böyle bir intihara neden olursam üzüntümden ölürüm. Çocukça bir aşkın verdiği umutsuzluk gönülde duyulan bir tanrı çağrısı mıdır? Yaşamla ilgili hükümler verebilmek için onun vereceği deneyimleri bekleyin. Bunu istiyorum. Hatta buna emrediyorum. Ne kiliseyle ne de bir kadınla evlenin. Hiçbir biçimde evlenmeyin. Yasaklıyorum bunu size. Serbest kayım. 21 yaşındasınız. Geleceğin sizin için neleri sakladığını bilmiyorsunuz henüz. Tanrım, sizi yanlış mı yargıladım yoksa? Oysa bazı ruhları tanımak için 2 ayın yeterli olduğunu sanıyordum ben. Ne umut ediyordunuz? Dedim gözlerimden şimşekler saçarak. Dostum, yardımımı kabul edin, yükselin, kendinize servet yapın, umudumun ne olduğunu o zaman öğreneceksiniz. Kısacası, Madeleine'in şu anda tuttuğunuz elini hiçbir zaman bırakmayın, dedi. Ağzından bir sır kaçırır gibiydi. Geleceğimle ne kadar ilgili olduğunu gösteren bu sözleri söylemek için kulağıma doğru eğilmişti. Madeleine mi? Hiçbir zaman, dedim. Bu iki sözcük heyecanlarla dolu bir sessizliğe bıraktı bizi. Ruhlarımız içlerinde silinmez izler bırakacak biçimde kargaşalıklarla dolmuştu. Propesle parkına açılan tahta kapının karşısındaydık. Ansızın korkunç bir fikir, kontun ölümü fikri geçti aklımdan şimşek gibi. Sizi anlıyorum dedim. Hiç aklından geçirmeyeceği bir düşünceye ona mal ettiğimi gösteren bir sesle çok güzel dedi. Onun bu saflığı ve temizliği, tutkunun, bencilliğinin anlaştırdığı bir gözyaşı döktürdü bana. Kendi içime döndüm, beni özgür olmak isteyecek kadar sevmediğini düşündüm. Korkunç bir biçimde yüreğimin burkulduğunu hissettim. İçimi okumasına izin vermemek için Madeleine'i saçlarından öptüm. Annenizden çekmiyorum dedim kontese konuşmayı yeniden başlatmak için. Ben de. Yalnız kendisiyle konuşurken üçüncü şahıs kullanmayı, kendisine her zaman madam, düşes demeyi unutmayın. Bugünün gençliği bu kibarlıkları bıraktı artık. Siz yeniden başlayın, benim için yapın bunu. Ayrıca yaşları ne olursa olsun kadınlara saygılı davranmak, toplumsal farklılıklara belli etmeden uymak büyük bir inceliktir. Sizden üstün olanlara karşı göstereceğiniz saygı, size gösterilmesi gereken saygının da güvencesi değil midir? Toplumda her şey zincirleme şeklinde birbirini izler. Kardinal de Lavoria ve Raphael Durbin eskiden aynı saygıyı gören iki güçtüler. Siz liselerinizde devrim sütü emdiniz, siyasal fikirlerinizde bunun etkisini hissedebilirsiniz. Ama hayat yolunda ilerledikçe iyi tanımlanmamış özgürlük ilkelerinin halkın mutluluğunu yaratmakta ne kadar güçsüz kaldıklarını öğreneceksiniz. Bir Lennon Court olarak aristokrasinin ne olduğunu ya da ne olması gerektiğini düşünmeden önce bendeki köylü sağduyusu toplumların ancak hiyerarşiyle var olabildiklerini söylüyor. Siz yaşamın öyle bir anındasınız ki seçiminizi çok iyi yapmak zorundasınız. Kendi tarafınızı tutun, hele hele kendi tarafınız galip geldiği sırada, diye ekledi gülerek. Sevginin sıcaklığı altında derin bir siyaset görüşünü gizleyen bu sözler son derece etkiledi beni. Kadınları müthiş biçimde çekici kılan bir ittifaktı bu. Üstün kadınlar en keskin akıl yürütmelerine duygunun biçimlerini vermesini bilirler. Konta davranışlarını haklı çıkarmak amacıyla dal kavukluk yapmanın etkilerini ilk gördüğüm anda ruhumda kaynayacak olan düşünceleri Henriette önceden sezmişti sanki. Şatosunun kralı olan, ruhu tarihsel halisiyle çevrili olan Monsieur de Morcerf gözümde çok büyümüştü. Ayrıca en azından aşırı saygı diye adlandırabilecek tavırlarıyla düşesle kendisi arasında yarattığı mesafeye de çok şaşmıştım doğrusunu söylemek gerekirse. Kölenin de bir gururu vardır. Despotların en büyüğüne boyun eğmek isterse köle, bütün aşkımı egemen olarak beni titreten kişinin alçaldığını görünce ben de alçalmış hissediyordum kendimi. Ansızın içimde beliren bu duygu, yüce ruhları her gün bir bayağılığını gizlemeye çalıştıkları bir adamın ruhuyla birleşmiş kadınların çektikleri acıları anlamamı sağladı. Saygı, büyüğü de küçüğü de aynı ölçüde koruyan bir settir. Herkes birbirinin yüzüne bakabilir böylece. Genç olduğumdan düşese saygılı davrandım ama diğerlerinin düşes olarak gördüğü kadını ben Henriette'nin annesi olarak gördüm ve saygıma bir tür kutsallık kattım. Sonunda Frapesse'nin büyük avlusuna girdik. Herkes oradaydı. Comte de Morcerf çok sevimli bir tavırla beni düşese takdim etti. O da soğuk ve çekingen bir tavırla süzdü beni. Madame de Lenoncourt o sırada kusursuz biçimde genç kalmış, soylu tavırlar içinde gözüken 56 yaşında bir kadındı. sert bakışlı mavi gözlerini, kırışmış şakaklarını, zayıf kasılmış yüzünü, dimdik ve saygı uyandıran bedenini, ender hareketlerini, kızında da göze çarpan kızılımsı beyazlığını görünce bir madencinin bakar bakmaz İsveç demirini tanıması gibi annemin de bağlı olduğu soğuk ırkı tanıdım. Dili eski saray diliydi. Pohpohlamadım onu, kurumlanmadım da karşısında. Öylesine iyi davrandım ki ikindi ayinine giderken kontes kulağıma eğilerek mükemmelsiniz dedi. Kont yanıma gelerek elimi tuttu ve küskün değiliz değil mi Felix? Bazı taşkınlıklar yaptıysam bunları eski dostunuza bağışlarsınız herhalde. Akşam yemeğine buradayız muhtemelen. Perşembe günü düşesin yola çıkmasından bir gün önce sizi davet edeceğiz. Bazı işleri sonuçlandırmak için Tors'a gidiyorum. Clutchgord'u sakın ihmal etmeyin. Kayınvalidem yakınlık kurmanızı öğütleyeceğim bir kimsedir. Salonu Saint Germain'e renk atar, kibar çevre geleneğini sürdürür. Çok tehlikelidir. Avrupa'nın en büyük asilzadesinden en küçüğüne kadar hepsinin armasını tanır dedi. Kontun beğenisi, belki de evcil dehasının öğütleri, davamın başarıya ulaşmasının yarattığı yeni durumlarda ortaya çıktı. Jack'a satmadı, kırıcı bir kibarlıkta göstermedi, gösteriş de yapmadı. Düşes de koruyucu havalara girmedi. Monsieur ve Madame de Chessel, perşembe günü verilecek akşam yemeği davetini büyük bir sevinçle kabul ettiler. Düşes benden hoşlandı sanırım. Bakışlarından da kızının kendisine benden söz ettiğini anladım. İkindi ayininden döndüğümüzde bana ailemle ilgili sorular sordu. Daha şimdiden dış işlerinde kendine bir yer edinmiş olan Van Denesse'nin akrabam olup olmadığını sordu. Kardeşimdir dedim. Daha bir sevgi gösterdi o zaman. Büyük teyzem yaşlı Marquis de Listomere'nin Grandlieu'lerden olduğunu söyledi. Tavırları Monsieur de Morcerf'un beni ilk gördüğü günkü gibi nazik ve kibardı. Yeryüzü prenslerinin sizi kendileriyle aralarında bulunan mesafeyi ölçmeye zorlayan o büyüklük ifadesi silinmişti gözlerinden. Ailem hakkında hemen hemen hiçbir şey bilmiyordum. Düşes bana babamın amcasının adını bile bilmediğim yaşlı bir rahibin kralın özel kurulunda çalışmış olduğunu söyledi. Kardeşimin terfi ettiğini de ondan öğrendim. Sonra anayasanın bilmem ne maddesi gereğince babama yeniden Van Denesse Markisi ünvanı verilmişmiş. Benim tek bir sıfatım var, Clutchgord'un kölesi, dedim alçak sesle kontese doğru dönerek. Restorasyonun sihirli değneği imparatorluk döneminde yetişmiş çocukları şaşkınlığa düşüren bir çabuklukla gösteriyordu etkilerini. Bu devrim benim için bir hiçti. Madame de Morcerf'un en önemsiz bir sözü, en basit bir hareketi benim gözümde en büyük olaydı. Özel kurulun ne olduğunu bilmiyordum. Siyasetten de, kibar çevreyle ilgili şeylerden de bir şey anladığım yoktu. Henriette'i sevmekten, Petrarca'nın Laura'yı sevdiğinden daha çok sevmekten başka bir tutkum ve hırsım yoktu. Bu kayıtsızlık düşesin beni bir çocuk gibi görmesine yol açtı. Frapesli'ye çok sayıda insan geldi. Akşam yemeğinde 30 kişiydik. Sevdiği kadının güzellikle rakibi olmadığını, herkesin tutkulu gözlerle ona baktığını görmek, saf temiz bakışlarının yalnızca kendisine dönük olarak parladığını görmek, yiyip bitirici bir kıskançlık duyulsa bile görünüşte hafif ya da alaylı olan sözlerinde değişmez bir düşüncenin kanıtlarını bulacak kadar sevgiliyi tanımak, bir genç adam için ne büyük bir sarhoşluktur. Kont kendisine gösterilen özenden dolayı mutluydu, gençleşmişti sanki. Karısı buna bakarak huyunun da değişeceğini umdu. Ben ruhlarının baskısıyla bedenleri zayıf düşmüş çocuklar gibi içinde kötülük olmayan ama kimseye esirgemeyen bir alay havasıyla, şaşırtıcı gözlemleriyle beni güldüren Madeleine'le birlikte eğleniyordum. Güzel bir gündü. Bir sözcük, o sabah doğan bir umut, doğayı ışıkla donatmıştı. Beni öylesine neşeli gören Henrik de neşelenmişti. Ertesi gün bana, ''Sıkıcı ve bulutlu yaşamında bu mutluluk ona iyi geldi galiba.'' dedi. Doğallıkla ertesi gün bütünüyle Clutchgord'da da geçirdim. 5 günlüğüne uzaklaştırılmıştım oradan ve bu sürgün sona ermişti. Kont Tors'ta alım-satım kontratlarını hazırlatmak için sabahın 6'sında yola çıkmıştı. Ana kız arasında büyük bir anlaşmazlık ortaya çıkmıştı bu arada. Düşes Kontes'in de kendisiyle birlikte Paris'e gelmesini istiyordu. Orada ona sarayda bir yer bulacaktı. Kont da atanmasına karşı verdiği ret cevabını geri alırsa yüksek görevlere gelebilirdi. Mutlu bir kadın olarak tanınan Henry, çektiği korkunç acıları hiç kimseye, bir annenin yüreğini bile açmak istemiyor, kocasının yetersizliğinin öğrenilmesine razı olamıyordu. Evindeki sırları annesine sezdirmemek için Monsieur de Morcerf'ü Tors'a yollamıştı. Noterle görüşecekti orada. Onun da söylediği gibi Clutchgord'un sırlarını bilen yalnızca bendim. Bu vadinin temiz havasının, masmavi göğünün, ruhsal bunalımlarını ya da hastalığın verdiği ağrıları nasıl yatıştırdığını, Clutchgord'da da kalmanın çocuklarının sağlığı üzerinde nasıl bir etki yaptığını gördükten sonra geçerli nedenlerle reddediyordu annesinin isteklerini. Düşüncesiz ve her şeye karışan bir kadın olan ve kızının yaptığı kötü evlilikten dolayı üzüntüden çok bir aşağılanmış hisseden Duchess karşı çıkıyordu ona. Henriette annesinin Jacques ve Madeleine'i pek umursamadığını fark etmişti. Müthiş bir şeydi bu durumu fark etmiş olması. Kızlarının üstünde kurdukları zorbalığı, evlenmelerinden sonra da sürdürmeye alışmış bütün anneler gibi Duchess de itiraz istemeyen bir üslupla konuşuyordu. Bazen söylediklerinin kabul edilmesini sağlamak için yapmacık bir dostluk gösteriyor, bazen de tatlı dille elde edemediğini korkutarak elde etmek için buz gibi soğuk bir tavır içine giriyordu. Sonra çabalarının boşa gittiğini görünce annemde de gördüğüm sivri dille alaycılığı çıkardı ortaya. 10 gün içinde Henriette genç kadınların bağımsızlıklarını kabul ettirmek için gerekli olan başkaldırıların yol açtığı bütün sıkıntıları yaşadı. Şükretmelisiniz ki sizin anneniz en iyisi. Bunun için siz bunları anlayamazsınız. Katı yürekli, soğuk, hesapçı ve hırslı bir kadınla yufka yürekli ve içten bir iyilikle dolu kızı arasındaki bu çatışma konusunda bir görüşe varabilmek için hep ona benzettiğim bir zambağa düşünmelisiniz. Çelik bir makinenin dişlileri arasında ezilmiş bir zambak. Bu ana hiç uyuşmamıştı kızıyla. Onu restorasyonun sağladığı üstünlüklerden yararlanmamaya iten, yalnız yaşamını sürdürmek zorunda bırakan gerçek nedenlerin hiçbirini sezemedi. Kızıyla benim aramda küçük bir aşkın var olduğundan şüphelendi sanırım. Kuşkularını belirtmek için kullandığı kelimeler artık hiçbir şeyin kapatamayacağı bir uçurum açtı iki kadın arasında. Her ne kadar aileler bu dayanılması zor ayrılıkları özenle derinlere gömerlerse de içlerine girerseniz hemen hepsinde doğal duyguları zayıflatan, derin, şifa bulmaz yaralar göreceksiniz. Ya da yaratılışlarındaki uyumlarla ölümsüzleşen ve ölüme silinmez bir tepki kazandıran kara yaralar gibi dokunaklı tutkular bulursunuz veya yüreği yavaş yavaş donduran o sonsuz ayrılık gününde bile gözyaşlarını kurutan gizli kinler. Dün acı çekmiş, bugün acı çekmiş herkesten, hatta çektiklerinde ve çektirdiklerinde hiçbir suçları bulunmayan iki dertli meleğinden bile darbe yemişti. Kendisine hiç zarar vermeyen, onu fırtınalardan, her türlü sıkıntıdan korumak için üç sıra dikenli telle çevirmek isteyen bir kimseyi nasıl sevmezdi bu zavallı ruh? Bu çekişmeler beni üzüyordu ama onun yüreğime atıldığını düşünerek seviniyordum zaman zaman. Çünkü Henriette bana yeni dertlerini de anlattı. Acılar içindeki sessizliğini, göstermeyi başardığı güçlü sabrı ancak o zaman değerlendirebildim. Teyzemin sevdiği gibi sevin beni sözlerinin anlamını her geçen gün biraz daha iyi anladım. Duchess akşam yemeğinde sert bir tavırla ''Hiçbir hırsınız yok mu sizin?'' diye sordu bana. Ciddi bir tavır içinde yüzüne baktım ve şöyle karşılık verdim. ''Madam, dünyaya boyun eğdirecek bir güç buluyorum kendimde ama yaşım 21 yalnızca ve yapayalnızım.'' Şaşkın bir tavır içinde kızına baktı. Bu soruyla beni yanında tutmak için kızının benimle ilgili tüm tutkularını öldürdüğünü sanıyordu herhalde. Fakat cevabım onu şaşırtmıştı. Duchess de Lenoncourt'un Clutchgord'da da kaldığı süre sürekli bir huzursuzluk dönemi oldu. Kontes nezaket kurallarına uygun davranmamı öğütlüyor, devamlı kaygılanıyordu. Onun hoşuna gitmek için bir gizlilik zırhına bürünmek gerekiyordu. Nihayet büyük perşembe geldi. Sıkıntılı bir tören günü ve evin hanımını bütünüyle kendine ait olarak görmeye alışmış aşıkların nefret ettikleri günlerden biri oldu. Aşk kendisi olmayan her şeye nefret duyar. Duchess sarayın görkemli yaşamının tadını çıkarmaya gitti ve Clutchgord'da da her şey yoluna girdi. Kontla aramızdaki küçük bozuşma benim oraya daha sağlam biçimde yerleşmem sonucunu vermişti. Her an en küçük bir kuşku uyandırmadan gidebiliyordum oraya. Yaşamımın önceki olayları beni alıp bir sarmaşık gibi sardılar bu güzel ruha. Bu ruhta benim için paylaşılmış duyguların büyüleyici dünyası yaşıyordu. Her saat, her gün karşılıklı güvene dayanan bu kardeşçe birlikteliğimiz güçlendi ve tutarlılık kazandı. Her ikimiz de konumlarımıza alışıyorduk. Kontes beni anaç bir sevginin beyaz örtüleriyle sarıyor, kanat geriyordu üstüme. Benim aşkımsa onun yanında durgun bir göl gibi kalıyor, ondan uzaktaysa kızgın ve demir gibi yakıcı oluyordu. Arzu'nun binlerce okunu birbiri ardından attıktan sonra göğün aşılmaz yüksekliklerinde gözden yitiren ikili bir aşkla seviyordum onu ben. Böylesine genç, böylesine ateşli arzuları doluyken niçin platonik aşkın aldatıcı duygularına bağlı kaldın diye sorarsanız şunları söylerdim o zaman. Sürekli olarak çocuklarının başına bir felaket gelmesinden korkan, kocasında her an bir öfke patlaması, bir huy değişikliği bekleyen, Jacques'in ya da Madeleine'in hastalığından başını kaldırabildiğinde kocasının gazabına uğrayan, kocası sakinleşip de biraz dinlenme fırsatı bulunca çocuklarından birinin başucunda oturmak zorunda kalan bu kadını huzursuz etmeye kalkışacak kadar erkek hissetmiyordum kendimi o sıralarda. Biraz üstüne basa basa söylenmiş bir söz bile sarsıveriyordu onu. Onun için üstü kapalı bir aşk, şefkatle karışık güç, kısacası kendisi başkaları için neyse o olmak gerekiyordu. Sonra kelimenin tam anlamıyla kadın olarak size nasıl anlatsam bunu? Bu durumun da bazı hoş bitkinlikleri, tanrısal gevşeklik anları, sessizce yapılan fedakarlıkların ardından gelen sevinçleri oluyordu. Herkese geçen bir vicdanı vardı. Dünyada karşılığı olmayan, fedakarlıkta ısrar etmesiyle kabul ettiriyordu kendisini. Diğer erdemlerini birbirine bağlayan o ateşli ve gizli dindarlık çevreyi manevi bir buhur gibi etkiliyordu. Sonra gençtim de ben, benliğimi bir öpüşte elinin üstüne kondurmama çok ender olarak izin verdiği, belki de cinsel zevklerin başlangıç yeri saydığı avucuna hiç kondurtmadığı öpüşte toplayacak kadar gençtim. İki ruh hiçbir zaman bundan daha ateşli biçimde kucaklaşmadığı gibi beden de hiçbir zaman bu kadar cüretkar, bu kadar başarılı biçimde zapt edilmemiştir. Daha sonraları bu eksiksiz mutluluğun nedenini anladım. O yaşta hiçbir şey ilgimi çekmiyordu. Önüne kattığı her şeyi yerle bir eden bir sel gibi taşan bu duygunun akışı içinden hiçbir hırs geçmiyordu. Evet, daha sonra bir kadında kadınca özellikleri olanı severiz. Ama ilk sevdiğimiz kadındaki her şeyi severiz. Çocukları bizim çocuklarımız, evi bizim evimiz, çıkarları bizim çıkarımız, mutsuzluğu bizim en büyük mutsuzluğumuzdur. Giysilerini, eşyalarını severiz, buğdaylarının zarara uğradığını görmektense kendi paramızı yitirmeyi yeğleriz. Şöminenin üstündeki ıvır zıvırı kurcalayan konuğu azarlayabiliriz ansızın. Bu kutsal aşk bizi bir başkasında yaşatır. Oysa daha sonra ne yazık ki kadından körpe duygularıyla bizim sönmüş yeteneklerimizi zenginleştirmesini isteyerek bir başka yaşamı kendimize çekeriz. Kısa sürede ben de ev halkından biri oldum. Yorgun bir beden için banyo neyse dertli bir ruh için o olan sonsuz boşlukları ilk kez tattım. O zaman ruh bütün yüzeylerinde serinlemiş, en derin kıvrımlarında okşanmıştır. Beni anlayamazsınız çünkü kadınsınız siz. Bir benzerini verdiğiniz ve hiçbir zaman tatmadığınız bir mutluluk söz konusu burada da. Yabancı bir evde sevgilinin gözdesi, sevgisinin gizli merkeze olmanın tatlı zevkini bir erkek bilebilir ancak. Köpekler peşinizden havlamaz çünkü hizmetçiler gibi köpekler de gizli işaretlerinizden tanır sizi. Hiçbir şeyleri bozulmamış paylarının hiçbir zaman azalmayacağını, varlığınızın yaşamlarının ışığına dokunduğunu bilen çocuklarda ileriyi gören bir ruh vardır. Kedi olurlar sizin için, sırrınızı saklar, masum suç ortakları olurlar. Ayaklarının uçlarına basarak yanınıza gelir, gülümser, fısıltıyla konuşur, sonra da sessizce giderler. Her şey sizin için seferber olur, her şey sizi sever, size gülümser. Gerçek tutkular, yetiştikleri toprak ne kadar nankörse, görülmeleri de o kadar zevk veren güzel çiçekler gibidir. Ama gönlüme göre akrabalar bulduğum bir ailenin insanı olmanın zevkini tattıysam da yüklerini de taşıdım. O zamana kadar Monsieur de Morcerf benden sıkılmış ve aramıza bir mesafe koymuştu. Ben de bu nedenle onun kusurlarını bir bütün halinde görmüştüm yalnızca. Çok geçmeden bu kusurların bütün ayrıntılarıyla ortaya çıktıklarını gördüm. Bana günlük çalışmalarını anlatırken Kontes'in ne kadar yüce bir merhamet örneği verdiğini anladım. Bu çekilmez karakteri bütün yanlarıyla tanıdım o zaman. Bir hiç yüzünden sürekli bağırıp çağırmalarını, hiçbir belirtisi bulunmayan ağrılardan yakınmalarını, yaşamı çekilmez kılan o doğuştan huysuzluğunu ve kendisine her yıl yeni kurbanlar yedirtecek bitmez tükenmez zorbalık gereksinimini öğrendim. Akşamları gezintiye çıkıldığında o nereye isterse oraya gidiliyordu. Ama nereye gidilirse gidilsin her zaman sıkılıyordu. Eve dönünce de yorgunluğunun acısını başkalarından çıkarıyordu. Karısını kendisini zorla istemediği bir yere götürmüş olmakla suçlar, böylece yorgunluğunun nedeni olarak da onu gösterirdi. Bizi kendisinin oraya götürdüğünü unutur, yaşamın en küçük ayrıntılarında bile karısının yönetimi altında olmaktan, kendi içinden gelen bir isteği, bir düşüncesi kalmadığından, evde bir hiç olduğundan yakınırdı. Sert çıkışları sessiz bir sabırla karşılaşınca bu kez de gücünün etkisiz olduğunu sanarak köpürürdü. Sert bir dille dinin kadınlara kocalarını hoşnut etmelerini buyurup buyurmadığını, bir kadının çocuklarının babasını küçümsemesinin yakışık alıp almadığını sorardı. Sonunda karısının en zayıf teline dokunurdu ve bu teli titretince her şeye egemenliği altında tutan bu saçma sapan şeylerden özel bir zevk duyardı sanki. Kimi zaman hüzün veren bir sessizliğe, hastalıklı bir bezginliğe kapılırdı. Bunun üzerine karısı hemen endişelenir, o da karısının dokunaklı özeninin tadını çıkarırdı. Annelerinin durumuna hiç aldırmadan her dediklerini yaptırtan şımarık çocuklar gibi nazlanırdı. Belki de çocukları kıskanıyordu. Kontun önemli ya da önemsiz her durumda uşaklarına, karısına, çocuklarına, bana satranç oyununda davrandığı gibi davrandığını öğrendim yavaş yavaş. Bu ailenin hareket etmesini, nefes almasını, ailenin işlerinin yolunda gitmesini, onu sarmaşıklar gibi sararak engelleyen, en gerekli hareketleri güçleştirerek servetin artmasını geciktiren bu zorlukları kabul ederek aşkımı dizginleyip yüreğimi iten kadın adına hayranlık dolu bir dehşet içine düştüm. Ben neydim Tanrım? İçtiğim gözyaşları yüce bir sarhoşluğa benzer bir şey uyandırdı içimde. Bu kadının acılarını paylaşmaktan mutlu oldum. Önceleri Kont'un despotluğuna cezasını çeken bir kaçakçı gibi boyun eğmiştim. Şimdi ise Henriette'e daha yakın olmak için despotun darbelerini isteyerek sunuyordum kendime. Kontes beni anladı, yanında yer almama izin verdi, acılarını paylaşma olanağı tanıyarak ödüllendirdi beni. Kontun her zamankinden daha yenileyici, daha kinci, daha değişken olduğu bir akşam Henriette şöyle dedi bana. ''Siz olmasaydınız dayanamazdım ben bu hayata.'' Kont erken yatmıştı. Henriette'le ben akşamleyin bir süre akasyaları altında oturduk. Çocuklar yanımızda batan günün son ışıkları içinde oynuyorlardı. Ender olarak yalnızca ünlemlerden oluşan sözcükler çıkıyordu ağzımızdan. Bu sözler ortak acılarımızdan sonra bizi dinlendiren düşüncelerin karışıklığını belirtiyorlardı. Sözcükler olmayınca sessizlik hiçbir engelle karşılaşmadan ama çağrılmadan da kaynaşan ruhlarımıza sadakatle hizmet ediyordu. İki ruhta düşünceli bir uyuşukluğun çekiciliklerinin tadını çıkarıyor, aynı hülyanın dalgalarına gömülüyor, birlikte ırmağa dalıyor, kıskançlık verecek kadar birbirinin içinde ama yeryüzüne ilişkin hiçbir bağın yardımı olmadan birleşmiş iki su perisi gibi serinlemiş olarak çıkıyordu. Dibi görünmeyen bir uçuruma gidiyor, ellerimiz bomboş birbirimize bakarak bu kadar gün içinde bizim tek bir günümüz olmayacak mı diye sorarak yukarı çıkıyorduk. Korkuluğun tuğlalarına öylesine yatıştırıcı, öylesine duru renkler veren akşamın uyuşturucu şiirine karşın, çocukların bağrışmaları yumuşatıp bize getiren, durgunluk veren dinsel havaya karşın, arzular damarlarımda bir şölen ateşi belirtisi gibi kıvrılarak coştu. 3 aydan sonra bana verilenle yetinmemeye başlıyor, böylece içimde yanan tutkuları aktarmaya çalışarak yavaş yavaş Henriette'in elini okşuyordum. Henriette yeniden Madame de Meursault'a elini çekti. Birkaç damla yaş aktı gözlerimden. Bunları gördü, elini dudaklarıma götürerek sıcak bir bakışla baktı. Bunun bana da gözyaşlarına mal olduğunu iyi bilin ama bu kadar çok şey isteyen dostluk çok tehlikelidir, dedi. Patladım, sitemlerde bulundum, acılarımdan söz ettim. Bunlara dayanabilmek için küçük bir destek istediğimi söyledim. Ben yaşlı insanlarda duygular bütünüyle ruhsal olsa bile ruhunda bir cinsiyeti olduğunu, ölebileceğimi ama dudaklarım kapalı olarak ölmek istemediğimi söylemek cüretini gösterdim. Mağrur bakışıyla susmak zorunda bıraktı beni. Bu bakışta kakı için ya ben güllerden bir yatak üstünde mi yatıyorum sözü okunuyordu sanki. Yanılmışımdır belki de kim bilir. Frapesse'nin önünde ona mutluluğumuzu bir mezardan çıkartan o düşünceyi haksız olarak yüklediğim günden beri kaba bir tutkunun izlerini taşıyan arzularla ruhunu lekelemekten utanıyordum. Söze başladı ve tatlı bir dille her şeyin mümkün olamayacağını, bunu bilmem gerektiğini söyledi. O bunları söylerken sözünü dinlemezsem aramızdaki uçurumların derinleşeceğini anladım. Başımı eğdim, konuşmasını sürdürdü. Tanrı'ya da insanları da küstürmeden bir kardeşi sevebileceğine ilişkin kesin bir dinsel kanaate vardığını, bu bağlılığı temiz kalpli St. Martin'in dediği gibi dünyanın can damarı olan tanrısal aşkın gerçek bir simgesine dönüştürmede bir güzellik bulunduğunu söyledi. Ben onun için yaşlı bir günah çıkarıcısı gibi bir şey, bir aşıktan az, bir kardeşten fazla bir şey olamayacaksam görüşmemeliydik artık. Ve gözyaşlarıyla yüreğine taş basarak katlandığı bu keskin acıları da Tanrı'nın huzuruna götürmesini bilecekti. Alınacak hiçbir şeyim kalmasın diye gerekenin de fazlasını verdim. Bu nedenle de şimdiden cezalandırıldım diye bitirdi sözlerini. Onu rahatlatmak gerekti. Kendisini bir daha hiç üzmeyeceğimi söyledim. 20 yaşımda olduğum halde onu yaşlıların son çocuklarını sever gibi seveceğime söz vermek zorunda kaldım. Ertesi gün erkenden geldim. Gri salondaki vazolarda çiçek kalmamıştı. Hemen kırlara bağlara koştum. Çiçek arayarak ona iki demet hazırladım. Bu çiçekleri teker teker kopartırken, toplarken ve onlara hayran hayran bakarken renklerle yapraklar arasında bir uyum olduğunu, bunların bakanları büyüleyerek insanın kafasında gün ışığına çıkan anlamları bulunduğunu düşündüm. Tıpkı müziği seven ve sevilen gönüllerde binlerce anı uyandırdıkları gibi. Renk dediğimiz şey düzenlenmiş bir ışıksa eğer, havanın uyumlarının bir anlamı olması gibi, niçin onun da bir anlamı olmasın? Jacques ve Madeleine'in yardımıyla sevgilimize bir sürpriz hazırladığımız için üçümüz de mutlu olarak çiçeklerimizin genel karargahını kurduğumuz son merdiven basamaklarında duygularımı dile getirebileceğine inandığım iki demet yaptım. İki vazodan taşarak çıkan, saçak saçak dalgalar halinde dağılan, ortasında beyaz güller, gümüş kupalı zambaklar biçiminde benim arzularımın fışkırdığı bir çiçek pınarı düşünün. Bu taze örtü üstünde peygamber çiçekleri, engerek otları, sevda çiçekleri parlıyordu. Çifte masumiyet değil midir bu? Hiçbir şeyi, bir çocuğun düşüncesi, bir kurbanın düşüncesi değil midir? Aşkın darması vardır ve kontes de bunu gizlice çözmüştü. Yarısına dokunulmuş hastanın çığlığına andıran dokunaklı bakışlardan biriyle baktı bana. Hem utanmıştı hem de hoşnuttu. Ne büyük bir ödül vardı bu bakışta. Onu mutlu kılmak, yüreğini ferahlatmak insanı ne kadar güçlendiriyordu. Frapes'le de daha sonraki günlerimde haftada iki kez birkaç demet çiçek getirmeye adet edindim. Bir çiçeği bulabilmek için çoğu zaman uzaklara, su kenarlarına, küçük vadilere, kayaların tepesine, çorak topraklara gidiyor, koruların, fundalıkların ortasında düşünceler topluyordum. Bu geziler sırasında düşüncelere dalmış olarak yaşayan bilginin, uzmanlık gerektiren bitkilerle uğraşan ziraatçının, kente mıhlanmış zanaatçının, tezgahına bağlanmış tüccarın bilmediği ama bazı ormancıların, oduncuların, hayalperestlerin iyi bildiği zevklere alıştım. Doğada sınırsız anlamlar taşıyan ruhsal kavramların en üst noktasına erişen etkiler vardır. İster ıslanmış olduğu çiğ elmaslarıyla kaplı, içinde parıltıların oynaştığı çiçekli bir fundalık, ister yıkık taşlarla çevrili, kumla kesilmiş, yosunlarla donanmış, ardıç ağaçlarıyla süslenmiş bir orman köşesi, bir tür vahşilik, bir incinmişlik, bir ürpertiyle insanı saran, tavşancıl çığlığının yükseldiği bir köşe olsun. İsterse sıcak, bitkiden yoksun, çorak bir yer olsun. Ufukları çöl ufkuna benzeyen, etekleri sarp, üstünde çok güzel ve yalnız bir çiçeğe rastladığım, badisinde tek olan beyaz sevgilimin duygulandırıcı simgesini, bir şakayığı bulduğum çorak alan olsun. Sonra bu serin ve sık ormanlardan çıkınca ses veren, yakıcı otlar üzerinde karnı tok yılanların zarif ve ince başlarını kaldırarak, deliklerine döndükleri kıraç ve nadasa bırakılmış bir toprak görürsünüz. Bu tablolar üzerinde kimi zaman hayat veren su dalgaları gibi yayılan güneş ışıkları, kimi zaman da yaşlı bir adamın alnındaki çizgiler gibi sıralanmış kül rengi bulutlar, kimi zaman da soluk mavi şeritlerle çizgi çizgi, hafif turuncu bir göğün soğuk renklerini serpin. Sonra dinleyin. Allak bullak eden bir sessizliğin ortasında tarifsiz uyumlar işiteceksiniz. Eylül ve Ekim aylarında bana hiç değilse 3 saatlik bir araştırmaya mal olmayan tek bir demet bile yapmadım. Üzerlerinde bana göre insan yaşamının en çelişki tümcelerinin belirdiği bu kaçıp giden alegorilere, şimdi belleğimin araştırdığı görkemli görünümlere şairlerin o hoş kendini bırakmalarına hayranlık duyuyordum. hiçbir açıklama, hiçbir ölçüsüz tutku, karşılık görmeyen isteğimin zoruyla Beethoven'ın notalarla dile getirdiği çabaları göstermemi gerektiren bu çiçek senfonileri kadar güçlü biçimde bulaşmamıştır başkalarına. Kendi içine kapanmalar, göğe doğru müthiş atılımlar. Madame de Mortsauf bunları görünce yalnız Henriette oluyordu. Durmadan onlara dönüyor, onlarla besleniyor, onları almak için ''Tanrım ne kadar güzel bunlar'' diyerek başını gergeften kaldırdığında onların içine koymuş olduğum bütün düşünceleri de alıyordu. Birkaç dizisine bakarak Sade'yi nasıl anlıyorsanız, bir çiçek demeti sayesinde bu çok hoş olan haberleşmeyi de anlayacaksınız. Mayıs'ta çayırlardaki bütün canlılara döllenmenin sarhoşluğunu yaşatan, kayıktayken ellerinizi suya sokturan, saçlarınızı rüzgarlara bıraktıran, düşüncelerinizi bir orman gibi yeşerten o hoş kokuyu duydunuz mu? Bir ot parçası, kokulu bir yonca, bu gizli uyumu sağlayan en güçlü unsurlardan biridir. Bu nedenle de hiç kimse cezasını bulmadan tutamaz onu yanında. Onun beyaz yeşil çizgili bir kadın giysisi gibi çizgili parlak yapraklarını bir demete koyun. Tükenmez kokular, utançla ezilmiş tomurcuklar kıpırdayacaktır yüreğinizde. Cinsellikten uzak bu zevkler sevilen insanı uzun uzun seyretmekle derinliklerine inilmiş biçimlerin sonuna kadar ışıldayarak zevk alan bakışlarla kışkırtılmış yaratılışı aldatma konusunda gerçekten etkili oldu. Onun için söylemeye cesaret edemiyorum ama benim için setlerle durdurulmuş suların sızdığı ve zorunluluğun da payını vererek bir felaketi engelleyen çatlaklar gibi bir şey oldu bu. Böylesine bir yoksunluk insana öldürücü bezginlikler verir. Dondan sahraya kadar yolcuya kudret helvası veren gökten birer birer düşen kırıntılar engeller bunları. Bu arada Henriette sık sık yaptığım çiçek demetleri karşısında kolları düşmüş, göğsü düşüncelerle şişiren, alnına ateş veren, düşüncelerin dalgalarla, köpüklerle gelerek fışkırdığı, insanı korkutan, can sıkıcı bir yorgunluk ve bitkinlik içinde bırakan o fırtınalı hayallere dalıp gitmiş buldum. O zamandan beri de hiçbir zaman hiç kimseye çiçek demetleri yapmadım. Bu kendimize özgü dili yarattığımızda efendisini aldatan köleninkine benzer bir hoşnutluk duymuştuk. Bu ayın geri kalan günlerinde bahçelerde koştururken zaman zaman onu cama yapışmış olarak görüyordum. İçeri girdiğimde ise gergefenin başında buluyordum kendisini. Önceden kararlaştırılmış saatte gitmediysem bazen beyaz gölgesinin taraçada dolaştığını fark ederdim. Onu orada bulduğum zaman da ''Sizi karşılayayım dedim, son çocuğu biraz şımartmak gerekmez mi?'' diyordu. Kont'la yaptığımız çekilmez satranç partileri sona ermişti. Yeni kazançları onu birçok yere gitmek, denetleme ve araştırmalarda bulunmak, tarlaları çevirtmek, ölçtürtmek zorunda bırakıyordu. Verilmesi gereken emirlerle karısıyla birlikte kararlaştırdıkları mal sahibinin denetimini gerektiren toprak işleriyle meşguldü. Kontes ve ben birçok kez çocukları da alıp yeni arazilerinde ziyaret ettik onu. Çocuklar yol boyunca böceklerin, kılıf kanatların, pervanelerin peşinde koşuyor, çiçeklerden demetler yapıyorlardı. Sevilen kadınla dolaşmak, koluna girmesi, onun yolunu seçmek. Bu sınırsız sevinçler bir ömre bedeldir. O zaman insan öyle güvenli konuşur ki. Yalnız gidiyor generalle. Keyifli anlarımızda Konta Şakayoğlu general derdik aramızda, birlikte dönüyorduk. Bu iki türlü gidiş geliş sırrını yalnızca kolay birleşemeyen kalplerin bildiği karşıtlıklarla çeşitlendiriyordu mutluluğumuzu. Dönüşte aynı mutluluk bir bakış, bir el sıkış, ortak kaygılarla anlam kazanıyordu. Giderken son derece serbest olan konuşmalarımız dönüşte muammalı bir havaya bürünüyordu. Bazen birimizden birimiz oldukça uzun bir suskunluktan sonra dolambaçlı sorulara bir yanıt buluyor ya da başlamış olduğumuz bir tartışmayı dilimizin kolaylıkla başardığı, kadınların olağanüstü bir ustalıkla yarattıkları gizemli konuşmalarla sürdürüyorduk. Ruhların kitlelerden kopup bayağı yasalara aldatarak birleştikleri bir dünyada yaşıyormuşçasına anlaşmanın zevkini tatmayan var mıdır? Bir gün nelerden söz ettiğimizi anlamak isteyen Kont'un bir sorusu üzerine Henriette iki anlama gelebilecek bir cümleyle karşılık verip de Kont bununla yetinince çılgınca bir umuda kapıldım. Ama kısa sürede dağıldı bu umut. Bu masum takılma Madeleine'i eğlendirmişti ama sonra annesini kıpkırmızı bir hale getirdi. Annesi çok sert baktı yüzüme. kusursuz bir eş olarak kalmak istediği için vaktiyle benden elini nasıl çektiyse ruhunu da öyle çekebileceğini gösterdi o an. Ama bütünüyle manevi bir özellik taşıyan bu birlikteliğin öylesine çekici yanları vardı ki ertesi gün yeniden başladık. Saatler, günler, haftalar böyle hep yeniden doğan mutluluklar içinde geçip gidiyordu. Tors'ta gerçek bir bayram havası taşıyan bağ bozumu günleri geldi. Eylül'ün sonuna doğru güneş harman zamanındaki yakıcılığını kaybeder. İnsanlar samyelinden ve yorgunluktan korkmadan tarlalarda kalabilirler. Üzüm toplamak ekim biçmekten daha kolaydır. Bu dönemde bütün meyveler olmuş, harman kaldırılmıştır. Ekmeğin fiyatı da düşmüştür ve bu bolluk hayata bir mutluluk verir. Nihayet ekmek kadar para da isteyen tarım çalışmalarının verdiği korku, dolu ambarın ve dolmakta olan kilerin karşısında silinir gider. İşte o zaman bağ bozumu ekilip biçilerek elde edilmiş şölenin mutlu çerizi gibidir. Sonbaharı şahane geçen Tors'ta gökyüzü insanlara sürekli olarak gülümser. Bu misafirperver yörede bağ işçilerine evde yemek verilir. Bu yemekler bu yoksul insanların bir yıl içinde aldıkları tek besleyici ve iyi hazırlanmış besin olduğundan ataerkil ailelerde çocukların yıl dönümü şenliklerine nasıl önem verilirse onlar da o kadar önem verir bu yemeklere. Bu nedenlerle sahipleri pintilik etmeyen o evlere koşarlar hep birlikte. Evler insan ve erzakla dolup taşar, sıkım evleri sürekli açık bulunur. Fıçı yapan işçilerin, güleç yüzlü kızları taşıyan arabaların bütün yılın en dolgun ücretlerini aldıkları için akıllarını estiğinde türkü söyleyen insanlarla her şey canlanır ve hareketlenir. Ayrıca bu canlılığın, bu keyfin başka bir nedeni daha vardır. Sınıf farkları kalkmıştır. Kadınlar, çocuklar, efendiler ve uşaklar herkes katılmaktadır bu kutsal şölene. Her zaman hasta olan çocuklar, Jacques ve Madeleine hiçbir zaman bağ bozumunda bulunmamışlardı. Ben de onlar gibiydim. Heyecanlarının paylaşıldığını görmekten çocuksu bir sevinç duydular. Anneleri de bizimle birlikte geleceğine söz vermişti. Bütün bölgeye sepetler yapmasıyla ünlü Villeneuve'e indiğimizde çok güzel sepetler ısmarladık. Dördümüz bize ayrılan yerde üzüm toplayacaktık. Fazla üzüm yememeyi kararlaştırmıştık. Touraine bağlarının ko denen iri taneli kara üzümünden yemek öyle büyük bir zevkti ki sofraya getirilmiş en iyi üzümün tadına bile bakmazdınız. Jacques bağ bozumu için başka hiçbir yere gitmeyeceğime, yalnız Clochegourde bağlarında çalışacağıma dair yemin ettirdi bana. Genellikle pasta ve solgun görünümlü olan bu iki küçük yaratık hiç bu kadar pembe taze olmamışlardı ve bu sabahki kadar canlı ve hareketli görmemiştim onları. Yalnızca konuşmuş olmak için konuşuyorlar, nedenli nedensiz oraya buraya koşuyor, gidip geliyorlardı. Sanki başka çocuklar gibi fazla bir güçleri varmış gibi. Madame de Mortsauf ve kocası hiç böyle görmemişti onları. Ben de onlara uydum, onlarla birlikte çocuk oldum, belki de onlardan fazla çocukluk ettim. Çünkü ben de kendi ürünümün umudu içindeydim. Çok güzel bir havada bağlara gittik ve yarım gün geçirdik orada. En güzel salkımı kim bulacak, sepetini kim daha çabuk dolduracak diye yarışıyorduk. Bağ çubuklarından anneye, anneden bağ çubuklarına mekik dokuyorduk. Bir salkım koparılsın da ona gösterilmesin, mümkün değildi böyle bir şey. Ben de sepetimi alıp kızının arkasından ona gelerek ya benimkiler anne dediğimde gençliğinin olabildiğince serbestliğiyle güldü. Sevgili yavrum, bu kadar fazla yorma kendini diye karşılık verdi. Sonra da elini boynumda, saçlarımda gezdirerek yavaşça yanağıma vurdu. Terden sırılsıklam olmuşsun dedi. Sesindeki bu okşamayı, sevgililerin sesini yalnızca o anda işittim. Kızıl meyvelerle, ekşi muşmulalarla, böğürtlenlerle kaplı güzel çitlere baktım. Bağıran çağıran çocukları dinledim. Üzüm toplayan kadınları, fıçılarla dolu arabaları, sırtlarına küfeler yüklemiş adamları seyrettim. Ah! Her şeyi belleğime işledim. Elinde renkli ve neşeli bir havayla açılmış şemsiyesiyle altında durduğu körpe badem ağacına varıncaya kadar her şeyi çizdim belleğime. Sonra yine üzüm toplamaya, sepetimi doldurmaya, topladığım salkımları özenle, sessiz ve sağlam adımlarla ruhumu özgür kılan ağır, ölçülü bir yürüyüşle götürüp büyük fıçıya boşaltmaya başladım. Tutkunun akışını düzenleyerek yaşamı sürdüren bu bedensel çalışmanın dile getirilemeyen zevkini tattım. Bu mekanik hareket olmasa tutku her yanı bir yangın yerine çevirirdi. Monoton bir işte ne bilgeliklerin bulunduğunu öğrendim, manastır kurallarını kavradım. Kont uzun bir süreden beri ilk kez surat asmadı, kinci hareketler yapmadı. Sapasağlam oğlunu geleceğin Duc de Lenoncourt Morsoyfu pembe beyaz her yanı üzüm lekeleriyle dolu haliyle görmesi yüreğini sevinçle dolduruyordu. Sapasağlam oğlunu geleceğin Duc de Lenoncourt Morsoyfu pembe beyaz her yanı üzüm lekeleriyle dolu haliyle görmesi yüreğini sevinçle dolduruyordu. O gün bağ bozumunun son günüydü ve general iktidarı yeniden ele geçiren Bourbonlar onuruna Clochegourde'de şatosunun önünde danslı bir eğlenti düzenleyeceğine söz verdi. Herkes için tam bir şenlik oldu bu. Dönüşte kontes koluma girdi. Yüreğinin bütün ağırlığını yüreğime duyuracak biçimde ve sevincini çocuğuna geçirmek isteyen bir anne tavrıyla üzerime yaslanarak kulağıma eğildi. ''Bize mutluluk getiriyorsunuz, bunun için minnettarım size.'' dedi. Ben onun uykusuz gecelerini, korkularını, ancak Tanrı'nın yardımıyla dayanabildiği ama içinde her şeyin çorak ve yorucu olduğu geçmiş yaşantısını biliyordum. Bu nedenle onun ağzından çıkan bu sözler bana dünyada hiçbir kadının veremeyeceği zevki tattırdı. Kısa bir duraklamadan sonra, ''Hayatımdaki o mutsuz monotonluk son buldu artık, yaşam yeni umutlarla güzelleşiyor.'' Ah bırakmayın beni, masum inançlarıma ihanet etmeyin, kardeşlerini koruyan bir ağabey olun bana dedi. Yalnızca başımı sallamakla yetindim. Böyle bir şenlik daha yaşadık. Madame de Morsoyf çocuklarına hayatı tanıtmayı istiyor, onlara para kazanmak için ne zorlu uğraşlar verilmesi gerektiği konusunda bilgiler vermek istiyordu. Bunun için onlara tarım işlerinin gidişatına göre değişen bir gelir kaynağı ayırmıştı. Ceviz ağaçlarından gelen gelir Jacques'in, kestane ağaçlarının geliri ise Madeleine'in olacaktı. Bundan birkaç gün sonra ceviz ve kestaneleri topladık. Madeleine'in kestane ağaçlarından sırıkla kestane düşürmek, bu ağaçların yetiştiği verimsiz toprağın kuru ve donuk örtüsü üzerinde dikenli kabuklarıyla zıplayan kestanelerin düşüşünü görmek, küçük kızın kestanelerini büyük bir zevkle, değerlerini hesaplayarak ağır bir ciddiyet içinde incelemesini izlemek, görmek, çocukların bakımında kontesin tek yardımcısı hizmetçi Manette'nin tebrikleri, iklim değişiklikleriyle sık sık tehlikeye düşen en küçük ürünlerin bile ne büyük zahmetlerle elde edildiğini görmekten çıkarılan dersler, çocukluğun temiz sevinçlerinin sonbaharın ağır renkleri arasında daha da sevimli göründükleri sahnelerdi hep. Madeleine'in kendine ait bir ambarı vardı. Onun sevincini orada paylaşarak kahverengi sermayesini oraya yerleştirmesini görmek istedim. Onun her kestane küfesini, döşeme yerini tutan toprakla karışık sarımtırak otlar üzerine boşaltırken çıkardığı sesi hatırladıkça bugün bile titrerim. Kont bir miktar kestaneyi ev için ayırıyordu. Yarıcılar, uşaklar, kısacası Clochegourde çevresindeki herkes, Nazi'ye yani yörede köylülerin yabancılar için kullandıkları bir sıfattı bu ama özellikle Madeleine için kullanıyordu sanki, müşteri buluyordu. Cevizlerin toplanmasında Jacques pek o kadar sevinemedi. Çünkü birkaç gün yağmurlu geçmişti. Cevizlerini biraz daha sonra satmasını öğütleyerek avuttum onu. Monsieur de Chesil-Brehmont'ta, Amboseda, Bovray'de hiç ceviz olmadığını söylemişti bana. Tors'ta ceviz yağı çok kullanılır. Jacques bir ceviz ağacından en aşağı 40 soğuk kazanacaktı. 200 ağacı olduğu düşünüldüğünde bayağı önemli bir kazancı olacaktı. Ata binmek için bir eğer takımı satın almak istiyordu. Genel bir tartışma doğurdu bu isteği. Babası sürekli aynı gelirin sağlanamadığını, bu nedenle ortalama bir gelir sağlayabilmek amacıyla verimsiz yıllar için bir köşeye biraz para koymak gerektiğini söyleyerek onu uyarmaya çalışıyordu. Babası sürekli aynı gelirin sağlanamadığını, bu nedenle ortalama bir gelir sağlayabilmek amacıyla verimsiz yıllar için bir köşeye biraz para koymak gerektiğini söyleyerek onu uyarmaya çalışıyordu. Yeni satın alman, Monsieur ve Madame de Morsoyf'un büyük ilgi gösterdikleri iki çiftliğin atları olan Cassin ve Retorier'in için beni kutsal toprağın en güzel atlarından daha fazla heyecanlandırırlar acaba? Kim seviyorsa o söylesin diye haykırmış La Fontaine. Bu atlar düşleri canlandırmakta kullanılan yıldızlı sözlerin tılsımlı erdemlerini taşırlar. Bana büyüyü anlatır, hemen doğrulan ve benimle konuşmaya başlayan uyumuş yüzleri uyandırır. Beni bu mutlu vadiye sokar ama geçmişte kalan görüntülerin canlanması her zaman manevi dünyada meydana gelen bir şey değil midir? O zaman size bilinen şeyleri anlatmama bakarak şaşırmayın. Hemen her yerde rastlanan bu basit yaşamın en küçük ayrıntıları bile görünüşte zayıf ama beni Kontes'e sıkı biçimde bağlayan birer bağ gibiydi. Madame de Mortsauf çocuklarının yararı kadar bedensel zayıflıkları içinde kaygı duyuyordu. Ailenin gizli işlerine ilişkin olarak söylediği bazı sözlerin gerçekliğini kısa sürede anladım. Bir devlet adamının memleket hakkında bilmesi gereken ayrıntıları öğrenmesi gibi yavaş yavaş kavradım bu işleri. Madame de Mortsauf birkaç yıllık çabadan sonra topraklarındaki tarım yöntemini değiştirmişti. Topraklarını dörde ayırmıştı. Buna göre toprağın her yıl bir ürün vermesi amacıyla köylülerin buğdayı ancak 4 yılda bir ekmeleri gerekiyordu. Köylülerin inadını kırmak için anlaşmaları feshetmek, toprağı 4 büyük çiftliğe bölmek, Tors ve çevresindeki yöntemlere göre ürünlerin yarısını almaya razı olmak gerekmişti. Bu yöntemde mal sahibi iyi niyetli çiftçilere barınacak yer, işletme yapıları ve tohumluk verir, ekim masraflarını ve ürünleri de onlarla paylaşırdı. Bu paylaşmayı mal sahibinin hakkı olan yarı hisseyi almakla görevli bir kahya denetler. Pahalı bir yöntemdir bu. Hesaplar paylaşmanın niteliğini sık sık değişikliğe uğrattığından işler karışır çoğunlukla. Kontes yarıcılara yeni yöntemlerin kusursuzluğunu bütün açıklığıyla göstermek, bir de konta uğraşacak bir iş bulmak için Clutch Gordon çevresinde bulunan ve o zamana kadar ekilmeyen bir 5. çiftliği Monsieur de Mortsauf'a sürdürüp ektirmişti. Tarım işlerinde ustalaşmıştı yavaş yavaş ve kadınlık direnişiyle çiftliklerinden ikisini Artois ve Flandre'deki çiftlikleri örnek alarak kurdurmuştu. Amacını anlamak güç değil. Kontes yarıcılık anlaşmalarının son bulmasından sonra 4 yarıcı çiftliğinden 2 güzel çiftlik oluşturmak ve Clutch Gordon gelirlerine bir çeki düzen vermek amacıyla bunları çalışkan güvenilir kimselere kiralamak istiyordu. Kocasından önce ölmekten korktuğu için konta kolayca toplanabilecek gelirler, çocuklarını da hiçbir bilgisizliğin tehlikeye düşüremeyeceği mallar bırakmaya çalışıyordu. O sırada 10 yıl önce dikilmiş meyve ağaçlarının en verimli dönemi başlamıştı. Toprakları gelecekte her tür sınır anlaşmazlıklarından koruyacak çitler ekilmişti. Kavaklar, kara ağaçlar, her şey istenildiği gibi olmuştu. Yeni Alman topraklar ve her yerde uygulanan yeni tarım yöntemleriyle ikisi henüz kurulmamış olan 4 büyük çiftliğe bölünen Clutch Gordon arazisi, çiftlik başına 4.000 franktan 16.000 frank getirebilecek durumdaydı. Bağ bunları bitişik 200 dönümlük koru ve örnek çiftlik bunların dışındaydı. 4 çiftliğinde yolları büyük bir ağaçlık yola çıkıyordu. Bu yol Clutch Gordon'u Chinon'a bağlayan yolları birleşecekti. Bu yol ile Tors arasındaki mesafe topu topu 5 kilometreydi. Dolayısıyla çiftçi bulmak zor olmayacaktı. Hele herkesin kontun düzenlemelerinden, başarılarından, topraklarını iyileştirmesinden söz ettiği sırada. Kontes satın alınan 2 çiftlikteki mal sahibi binalarını 2 büyük çiftlik binası haline getirerek ve 1-2 yıl sonra daha iyi koşullarla kiraya vermeyi amaçlıyor, 2 çiftlik yapısı içinde 15'er bin frank harcamayı düşünüyordu. Bu yeni çiftliklere kahya olarak en iyi, en dürüst insan olan Martin adlı birini getirmek niyetindeydi. Martin yakında işsiz kalacaktı çünkü 4 küçük çiftliğin yarıcılık anlaşması sona eriyordu. Bunları 2 çiftlik biçiminde birleştirip kiraya vermenin zamanı gelmişti. Aslında son derece basit olan ama 30 bin franklık harcama nedeniyle karışan düşünceleri yüzünden Kont'la arasında uzun tartışmalar çıkıyordu. Bu korkunç kavgalarda Kontes'in destek aldığı tek şey çocuklarının çıkarlarıydı. Yarın ben ölürsem ne olacak düşüncesi yüreğinde çarpıntılara neden oluyordu. Bu mücadelelerde nasıl bir sabır gerektiğini, kavgaya girilmeden önce kalbe ne taşkın kan dalgalarının hücum ettiğini, kavgadan sonra hiçbir şey elde edilmeyince varlığını nasıl bir bezginlik sardığını, öfkelenmeleri olanaksız olan, kendi içlerindeki derin huzurun çevrelerinde de sürmesini isteyen uysal ve sakin insanlar bilebilir ancak. Meyve mevsiminin etkisiyle çocukların pek o kadar solgun, o kadar zayıf olmadıkları, daha diri gözüktükleri bir sırada yüreğini ferah tutarak gücünü tazeleyen bir hoşnutluk içinde çocuklarının oyunlarına hafifçe nemlenmiş gözlerle izleyeceği sırada biçare kadın hırçın bir direnişin alçaltıcı dokundurmalarında yakıcı saldırılara uğruyordu. Bu değişikliklerden ürkmüştü Kont. Katı bir inatla bunların yararlarını inkar ediyor, gerçekleşmelerinin imkansız olduğunu söylüyordu. En kesin, en inandırıcı düşüncelere yazın güneşin sıcaklığını tartışma konusu yapacak bir çocuk gibi dayatıyor, karşı çıkıyordu. ama Kontes yendi onu en sonunda. Sağduyunun çılgınlık karşısındaki zaferi yaralarını sardı, dertlerini unuttu. İnşaatlarla ilgili kararlar almak için o gün Kasin ve Retoria çiftliklerini dolaşmaya gittik. Kont tek başına önden yürüyordu. Çocuklar ortadaydı ve biz ikimiz de arkadan yavaş yavaş onları izliyorduk. İnce kumlu bir kıyıya hafif hafif vuran dalgaların çıkardığı hışırtıya benzeyen tatlı alçak bir sesle konuşuyordu benimle. Bashir'dan hiç kuşku duymuyordu. Torsla Shinon arasında posta ulaşımı için bir rekabet olacaktı. Bu işin Manet'in bir akrabası olan ve yol üzerinde bir çiftlik işleten çalışkan bir adam olan posta arabacısı üstlenmişti. Adamın ailesi kalabalıktı. Büyük oğlan arabaları sürecek, onun küçüğü posta ulaştırma işlerini yürütecekti. Kendisi de yol üzerinde kiralanacak çiftliklerden biri olan ve tam ortada bulunan Rabela'ya da kalacak, bir yandan durak yerine bakacak, bir yandan da ahırlardan elde edilecek gübreyle toprağını güçlendirecekti. Kloçgord'un iki adım ötesindeki ikinci çiftlik olan Bauda gelince, burayı işleten dört yarıcıdan biri yeni ekim yöntemlerinin yararını gören, dürüst, akıllı ve çalışkan bir adam şimdiden burayı kiralamak istiyordu. Kasin ve Retoria ise bu bölgenin en iyi topraklarıydı. Bir kez çiftlik binaları kurulduktan, ekim işleri kıvamına geldikten sonra bunları Torst'a ilan etmek yeterdi. Böylece Clutchgord 2 yıla kadar yaklaşık 24 bin frank gelir sağlayacaktı. Monsieur de Morsoyf'un Mayine'den yeniden elde ettiği çiftlik, Gravolet'te 9 yıllığına 7 bin franktan kiralanmış bulunuyordu. General maaşı yılda 4 bin franktı. Bu gelirler şimdilik büyük bir servet değildi ama belli bir refah da sağlıyordu. İleride başka düzenlemeler için ve 2 yıl içinde sağlığı düzelecek olan Jacques'in öğrenimini kendi gözetiminde yaptırmak için bir gün Paris'e gidecekti belki de. Paris kelimesinin asıl da içi titreyerek söylerdi. Ben bu tasarıların temelinde bulunuyordum. Olabildiğince az ayrılmak istiyordu dostundan. Bu kelimeyi duyunca coştum. Beni tam olarak tanımadığını söyledim. Jacques'in öğretmeni olmak amacıyla geceyi gündüze katarak çalıştığımı, öğrenimimi gizlice tamamlamaya çalıştığımı söyledim. Çünkü onun evinde başka bir genç adamın öğretmen olarak bile olsa bulunduğunu bilmek dayanabileceğim bir şey değildi. Bu sözleri duyunca ciddi bir tavır takınarak, ''Hayır Felix, papazlığınız gibi bu da olacak şey değil. Tek kelimeyle ana kalbimin en derin yerini buldunuz ama bir kadın olarak bağlılığınızın kurbanı olmanıza izin vermeyecek kadar içten severim sizi. Çaresiz bir gözden düşmeye neden olur bu bağlılık. Benim de elimden bir şey gelmez. Hayır, size en küçük bir zararımın dokunmasını istemem. Siz Vicomte Vandenesse özel öğretmenlik yapacaksınız öyle mi?'' ''Siz soyluluğun simgesi, asla satın alınamaz olan siz, bir Richelieu'da olsanız geleceğinizin önüne aşılmaz bir set çekmiş olursunuz, ailenize büyük üzüntüler verirsiniz. Dostum, annem gibi bir kadının koruyucu bir bakışa nasıl bir küstahlık, bir söze ne biçim bir alçaltma, bir selama nasıl bir küçümseme katabileceğimi bilmiyorsun.'' ''Siz beni sevdikten sonra başkalarından bana ne?'' Bu sözlerimi duymamış gibi yaptı, konuşmasını sürdürdü. Babam çok iyi bir adamdır, her istediğimi yapmaya hazırdır ama soylu bir çevrede düşük bir konum almanızı bağışlamaz. Böyle bir durumda sizi korumaya yanaşmayacaktır. Ben sizi veliahtın özel öğretmeni olarak bile görmek istemem. Toplumu olduğu gibi kabul edin, hiçbir yanlış adım atmayın. Dostum, bu önerdiğiniz saçma. Aşk. Hayır, acıma. Bu çılgın düşünce nasıl bir yaratılışa sahip olduğunuzu gösteriyor bana. Bu yüreğiniz batıracak sizi. Bu andan başlayarak size bazı şeyleri öğretmeme izin vermenizi diliyorum. Bırakın da sizin yerinize kimi zaman benim kadın gözlerim baksın. Evet, buradan, Clutchgord'dan mutlu ve sessiz bir şekilde izlemek istiyorum başarılarınızı. Öğretmenlik konusuna gelince, bu konu hiç üzmesin sizi. İyi bir yaşlı rahip, eski bir cizvit buluruz. Babam da adını taşıyacak çocuğun öğrenimi için para harcamaktan çekinmeyecektir. Jacques benim gururum, 11 yaşında o. Ama sizin gibi o da sizi görünce 13 yaşından büyük olabileceğinizi düşünmemiştim, dedi. Kasine gelmiştik. Jacques, Madeleine ve ben analarının ardından giden yavrular gibi peşinden yürüyor, rahatsız ediyorduk onu. Bir an yanından ayrıldım, meyve bahçesine girdim. Burada bekçilik yapan büyük Martinio, küçük kardeşi olan Kahya Martinio ile ağaçların kesilip kesilmemesi konusunu tartışıyordu. Kendi mallarıydı bunlar sanki. O zaman Kontes'in ne kadar sevildiğini anladım. Bu düşünceme ayağını bele koymuş, dirseğini de belin sapına yaslamış, iki meyve uzmanını dinlemekte olan zavallı bir gündelikçiye söyledim. ''Siz ne diyorsunuz efendim? Çok iyi bir kadındır o. İki metrelik bir çukur için bize 2-3 kuruş bırakmaktansa köpekler gibi gebermemizi görmekten hoşnut olacak Asay çiftliğindeki maymun suratlı karılar gibi kendini beğenmiş değildir. Buradan ayrılırsa arkasından bizler gibi Meryem Ana da ağlayacaktır. Kendisine neler borçlu olduğumuzu bilir ama bizim çektiğimiz sıkıntıları da bilir. Emeğimize saygı gösterir.'' diye karşılık verdi gündelikçi. Cebimdeki bütün parayı bu adama ne büyük bir zevkle vermiştim. Birkaç gün sonra Jacques'e bir midilli atı geldi. Usta bir binici olan babası onu yavaş yavaş biniciliğin inceliklerine alıştırmak istiyordu. Cevizlerden gelen parayla güzel bir binici elbisesi de alınmıştı. Çimenliğin çevresinde zıplayan Madeleine'in çığlıkları arasında Jacques'in babasından ilk binicilik dersini aldığı gün kontes için analığın en büyük şenliği oldu. Jacques'in annesinin ördüğü geniş bir yakalığı, parlak deriden bir kemerle sıkılmış açık mavi renkli küçük bir redingotu, kırmalı bir beyaz pantolonu, kenarlarından bukle bukle saçlarının taştığı bir İskoç kasketi vardı. Göz kamaştırıcıydı. Evin bütün hizmetçileri ve işçiler bu aile mutluluğunu paylaşmak için oraya toplandılar. Geleceğin dükü annesinin önünden geçerken ona gülümsüyor, atın üstünde korkusuzca duruyordu. İkide bir öleceği sanılan bu çocuğun bu ilk erkek davranışı, kendisini böyle güzel, hoş, canlı gösteren bu at gezintisiyle sağlamlaşan güzel bir geleceğin umudu, büyük bir ödülüydü. Yeniden gençleşen ve uzun süredir ilk kez gülümseyen babanın sevinci, evdeki bütün insanların gözlerinde okunan mutluluk ve çocuğun dizginleri tutuşunu çok beğenerek ''Bravo Monsieur Vicomte'' diyen Lenoncourt ailesinin torstan dönen seyisinin bağırışı, insana olağanüstü heyecanlandıran ve coşturan şeylerdi. Sonunda Madame de Mortsauf ağlamaya başladı. Acılarında son derece sakin olan kontes bir zamanlar elinden tutarak güneşe çıkardığı hasta çocuğunun bugün aynı kumlar üzerinde atla dolaştığını görünce bu sevince dayanabilecek gücü bulamamıştı kendisinde. O anda hiçbir pişmanlık duymadan koluma yaslandı. ''Hiç acı çekmemiş gibiyim. Lütfen bugün bizi bırakmayın. Bu mutluluğu bizimle paylaşın.'' dedi. Ders bittiğinde Jacques annesinin kollarına atıldı. Annesi çocuğunu coşkulu bir analık duygusuyla kucakladı ve bağrına bastı, öptü, okşadı. Binicinin onuruna sofrayı süslemek için Madeleine'le birlikte iki güzel çiçek demeti hazırladık ve masaya koyduk. Salona döndüğümüzde kontes, 15 Ekim hiç kuşkusuz büyük bir gün olacak. Jacques ilk binicilik dersini aldı. Bu arada ben de elimdeki nakış işini bitirdim. Peki bence bu emeğinin karşılığını ödemek istiyorum, dedi kont gülerek. Ona kolunu uzattı ve beraber ilk avluya gittiler. Kontes orada babasının verdiği arabayı gördü. Kont bu araba için İngiltere'den iki at almış, Dük de Lenoncourt'unkilerle birlikte getirtmişti. Yaşlı seyis ders sırasında ilk avluda arabayı hazırlamıştı. Clochegourde'u Chinon yoluna bağlayan ve yeni topraklardan elde edilen kazançla yapımı sağlanan ağaçlı yol inşaatını görmek için arabaya bindik ve sürdük. Dönüşte kontes üzüntülü bir sesle, ''Çok mutluyum. Benim için mutluluk bir hastalık gibidir. Bunaltır beni. Çünkü bir rüya gibi silinip gitmesinden de korkarım.'' dedi. Onu kıskançlık duymayacak kadar büyük bir tutkuyla seviyordum. Hiçbir şey de veremiyordum ona. Coşkusuyla dolup taşıyor, uğrunda can vermenin yollarını arıyordum. Gözlerimi böylesine perdeleyen düşüncenin ne olduğunu sordu. Ben de safça söyledim düşüncelerimi. Bu sözlerim onu bütün armağanlardan daha çok duygulandırdı. Beni merdivenlere kadar getirdikten sonra kulağıma, ''Beni teyzemin sevdiği gibi sevin, bu da yaşamınızı bana vermek demek değil midir? Ve ben varlığınızı bu biçimde alırsam her saat size minnettar olmaz mıyım?'' diyerek beni rahatlatmaya çalıştı. Salona girdik, orada sanki yeminlerimi yinelemek ister gibi elini öptüm. Eline aldığı gergefeni göstererek, ''Bu uzun işin için giriştiğimi bilmiyorsunuz belki de değil mi Felix? Erkekler yaşamın hayhuyu içinde kederlerini avutmak için birçok meşguliyet bulabilirler, çalışarak avunurlar. Biz kadınların ise acılara karşı ruhumuzda hiçbir dayanak noktamız yoktur. Hüzünlü düşüncelerin pençesine düştüğümde çocuklarıma ve kocama gülümseyebilmek için sıkıntımı bedensel bir hareket aracılığıyla düzene sokmak istedim.'' Böylece hem sinirli patlamalardan hem de büyük güç harcamalarından sonra gelen bezginliklerden kaçmıyordum. belli aralıklarla kolumu kaldırıp indirmek düşüncemi bir beşik gibi sallıyor, heyecanımı bir düzene sokuyor, fırtınaların patladığı ruhuma bir gelgit huzuru kazandırıyor. Her ilmeğe sırlarım da gömülüyordu, anlıyor musunuz? Son koltuk örtüsünü işlerken de sizi fazla düşünüyordum. Evet dostum, fazla, çok fazla. Sizin demetlerinize kattığınız şeyleri ben nakışlarıma söylemiş oluyordum. Duyduklarımla adeta kendimden geçtim. Akşam yemeği neşeli geçti. Jacques ilgi gören bütün çocuklar gibi armağan olarak topladığım çiçekleri görünce boynuma sarıldı. Bu sadakatsizliğim nedeniyle annesi somurtur gibi yaptı bana. Ama bu kıskanılan Demet'i sevimli çocuk bilseniz nasıl bir incelikle annesine sundu. Akşam üçümüz satranç oynadık. Ben, Madame de Mortsauf ve Monsieur de Mortsauf'un karşısında tek başımaydım. Kont pek neşeliydi. Sonunda beni Frapesle yoluna kadar yolcu ettiler. Güzelliğiyle duyguların şiddetini azaltan ama derinliğini artıran sakin akşamlardan biriydi. O gün bu zavallı kadının yaşamında eşsiz bir gün olarak zor anlarında belleğiyle dönüp dönüp hatırlayacağı parlak bir gün olarak kaldı. Gerçekten binicilik dersleri kısa süre sonra bir anlaşmazlık konusu oldu. Kontes haklı olarak kontun oğluna bağırıp çağırmasından korkuyordu. Jacques daha şimdiden zayıflıyor, güzel mavi gözlerinin çevreleri morarıyordu. Annesini üzmemek için sessizce acı çekmeyi yeğe tutuyordu. Kont kızdığında babasına yorgun olduğunu söylemesine öğütledim ona ve acılarına bir çare buldum ama bu tür çareler yetersiz kaldı. Babanın yerini yaşlı Seyse bırakması gerekli oldu ama kont öğrencisini kolayca bırakmadı elinden. Yeniden bağırıp çağırmalar, tartışmalar başladı. Kont sürekli dert yanmak için kadınların değer bilmezliğini öne sürdü. Arabayı, atları, özel giysileri günde 20 kez karısının başına kalktı. Kasin ve retoryede masraf öngörüleni yarı yarıya aştı. Duvarlar, döşemeler yıkıldı. Bir işçi durumu kontisi bildireceğine beceriksizlik yapıp Monsieur de Mortsauf'a verdi bu haberi. Yavaş yavaş başlayan bir kavga konusu oldu bu ama derece derece zehirledi. Kontun birkaç gündür yatışmış olan sinirleri zavallı Henriette'den eski alacaklarını istedi yeniden. O gün kahvaltıdan sonra saat 10.30'da Clochegourde'a gelip Madeleine'le birlikte bir demet çiçek yapmak üzere Frapeste'den çıkmıştım. Çocuk iki vazoyu setin korkuluğunun üzerine koymuştu. Ben de çevredeki bahçelerde dolaşarak çok güzel ve ender bulunan sonbahar çiçeklerini arıyordum. Son dönüşümde pembe kuşaklı pelerinli küçük Madeleine'i yerinde bulamadım. Clochegourde'dan sesler geliyordu. Madeleine beni görünce ağlayarak, ''General, general annemizi azarlıyor, gidip kurtarsanız onu.'' dedi. Babasına kızınca söylerdi bu kelimeyi. Uçarcasına çıktım merdivenleri. Kont ve karısı fark etmeden, selam da vermeden salona girdim. Dilinin avazı çıktığı kadar bağırdığını işitince bütün kapıları kapadım. Sonra döndüm. Henriette'in yüzü giysileri gibi bembeyazdı. ''Size tavsiyem sakın evlenmeyin. Kadınlar şeytana uyar. En iyisi bir kötülük yoksa bile yaratır. Yırtıcı hayvanlar gibidirler.'' dedi Kont. Başı sonu belli olmayan sözler söyledi. Monsieur de Mortsauf vaktiyle karşı çıkmış olduğu şeyleri anımsatarak övünüyor, yeni yöntemlere yanaşmayan köylülerin aptalca düşüncelerini yineliyordu. Clochegourde'u kendi yönetirse şimdikinden iki kat daha zengin olacağını öne sürüyordu. Şiddetle, hararetle küfredip bağırıyor, bir iskemleden ötekine geçiyor, iskemlelerin yerlerini değiştiriyor, onları birbirine çarpıyordu. Ya da bir cümlenin tam ortasında duruyor, iliklerinin kuruduğunu, beyninin de parası gibi dalga dalga akıp gittiğini söylüyordu. Dük ve Düşes'in topraklarının değeri 50 bin franktan fazlaydı ve bunlarda Jacques'e ayrılmıştı. Kontes göz kamaştırıcı bir tavırla gülümsüyor ve gökyüzünü seyrediyordu. ''Evet Blanche, siz benim celladımsınız, öldürüyorsunuz beni, yüküm ben sizin için, beni başından atmak istiyorsun, iki yüzlü bir canavarsın sen, gülüyorsun, niçin gülüyor biliyor musun Felix?'' diye haykırdı Kont. Sesimi çıkarmadım, başımı önüme eğdim, kendi sorusunu kendi yanıtladı. ''Bu kadın beni her türlü mutluluktan yoksun bırakıyor, size ne kadar aitse bana da o kadar ait, kalkmış bir de karım olduğunu iddia ediyor, benim adımı taşıyor ama Tanrı'nın ve insanların yaptıkları yasaların buyurduğu görevlerin hiçbirini yerine getirmiyor, hem Tanrı hem insan karşısında yalancı durumuna düşüyor böylelikle, yalnız kalmak için bin bir türlü iş sarıyor başıma, yoruyor beni, hoşlanmıyor, nefret ediyor benden, genç kız gibi kalmak için elinden gelen her şeyi yapıyor.'' beni her şeyden yoksun bırakarak delirtmek istiyor, tepeme attırıyor, yavaş yavaş öldürüyor beni, üstüne üstlük bir de meleklik numaraları taslıyor, her ay ayinde şarapla ekmek yiyor, dedi Kont. Bu sırada Kontes sıcak gözyaşları dökmekteydi. Bu adamın düşüşüyle kendi de alçalmıştı. Yalnızca Monsieur, Monsieur, Monsieur deyip duruyordu karşılık olarak. Kont'un söylediği sözler Henriette hesabına da onun hesabına da yüzümü kızarttı. Benim zararıma olarak bir bakiredir o. Monsieur diye atıldı Kontes bu sözlerine yine. Bu kurumlu kurumlu Monsieur demeleriniz de ne demek oluyor böyle? Bu evin sahibi ben değil miyim? Öğretmek mi gerekiyor bunu size? Dedi Kont. İyice çirkinleşmiş olan başını uzatarak üstüne yürüdü. Sarı gözlerinde onu ormandan çıkmış aç bir hayvana benzeten bir ifade belirmişti. Henry tokadı yemek üzereyken koltuğundan aşağı kaydı. Bitkin bir durumda yere yığılarak bayıldı. Kont şaşkınlık içinde taş kesti yerinde, kurbanının üstüne bulaşan kanını hisseden bir caniye benziyordu. Zavallı kadını kollarıma aldım, Kont onu taşıma onurunu kendisine yakıştıramamışçasına ses çıkarmadı. Ama salona bitişik olan yatak odasının, hiç girmediğim kutsal odanın kapısını açmak için önümden yürüdü. Kontes'in ayaklarını yere bastırdım. Bir kolumla beline dolayarak bir an kavradım kendisini. Bu sırada Monsieur de Morcerf örtüyü kaldırmaktaydı. Sonra onu öylece giyinik halde yatağa yatırdık. Henry kendine gelince eliyle kuşağını çözmemizi rica etti. Monsieur de Morcerf bir makas getirerek hepsini kesti. Ben de ona lokman ruhu koklattım. Gözlerini açtı. Kont kederden çok utanç hissederek gitti. Derin bir sessizlik içinde 2 saat geçti aradan. Henry'nin elini tutmuştum. Konuşmuyor, elimi sıkıyordu. Arada bir bana bakarak sesten, hareketten uzak kalmak istediğini söylemek ister gibi gözlerini kaldırıyordu. Sonra bir an iyice kendine geldi. Dirseklerinin üzerinde doğruldu. Kulağıma eğildi. ''Zavallı, bir bilseniz.'' dedi. Başını yeniden yastığa koydu. Geçmiş acılarının anısı, şimdiki acılara eklenip ancak aşkın manyetizmasıyla yatıştırdığım titremeleri yeniden başlattı. Başını yeniden yastığa koydu. Geçmiş acılarının anısı, şimdiki acılara eklenip ancak aşkın manyetizmasıyla yatıştırdığım titremeleri yeniden başlattı. Aşkın bilmediğim bir etkisiydi bu ama içgüdüyle kullandım. Sevginin yumuşattığı bir güçle tuttum onu. Bu son bunalım sırasında çaresiz bakışlarıyla beni de ağlattı. Bu sinirli hareketler geçince saçlarını düzelttim. Yaşamımda ilk ve son kez düzelttim saçlarını. Sonra elini elime aldım yine. Hem gri hem kahverengi olan bu odayı, tirşe perdeli bu basit yatağı, üstünde eski moda bir tuvalet takımı bulunan bu masayı, bu pike örtülü basit kanepeyi uzun uzun seyrettim. Ne kadar mütevazı bir yerdi burası. Kendisi söz konusu olunca lüksten ne kadar da uzaktı Henriette. Onun lüksü temizlik ve incelikti. Kutsal bir boyun eğmeyle evlenmiş rahibenin soylu hücresiydi burası. Buradaki tek süs duvarda asılı olan haçtı. Bu haçın üst yanında teyzesinin resmi görünüyordu. İçinde kutsal su bulunan kabın her iki yanında çocuklarının kurşun kalemle kendi elleriyle çizdiği resimleri ve küçüklük günlerinden kalma saçlar vardı. Kibar çevrelerde görünse en güzel kadınları bile gölgede bırakabilecek olan bu kadın için bu oda nasıl da sadeydi. Büyük bir aileden gelen, şu sırada dertler içinde olan ve kendisini avutabilecek aşka yanaşmayan kızın sürekli ağladığı oda buydu işte. Gizli ve düzelmesi olanaksız bir mutsuzluk, kurbanın cellat, celladın kurban için döktüğü gözyaşları. Çocuklar ve hizmetçi kadın odaya girince ben çıktım. Kont beni bekliyordu. Karısıyla arasını düzeltebilecek bir güç olarak görüyordu beni. Kayın Felix, lütfen gitmeyin diye ellerime sarıldı. Üzgünüm, Monsieur de Chesil'in konukları var bugün. Yemekte aralarında olmamamın nedenini sormaları doğru olmaz herhalde ama yemekten sonra yine gelirim dedim. Birlikte çıktık. Tek söz söylemeden aşağıdaki kapıya kadar eşlik etti bana. Sonra ne yaptığının farkında olmadan Frapesley'e kadar benimle birlikte geldi. Nihayet orada kendisine, ''Tanrı aşkına Kont Hazretleri, bundan dolayı mutlu oluyorsa, hoşlanıyorsa eğer bundan bırakın yönetsin evinizi, onu daha fazla üzmeyin.'' dedim. ''Daha ne kadar yaşayacağım sanki ben, benim yüzümden acı çekmeyecek uzun zaman, başım ağrıdan çatlıyor.'' dedi ciddi bir tavır içinde. Çaresiz bir bencillik nöbeti içinde yanımdan ayrıldı. Yemekten sonra Madame de Morcerf'un sağlığıyla ilgili bilgi almak için yine şatoya gittim. Daha iyiceydi. Evlilik yaşamının sevinçleri bunlarsa, sık sık böyle kavgalar çıkıyorsa nasıl yaşayabiliyordu? Ağır ağır işlenen, üstelik de cezasız kalan bir cinayetti bu. O akşam kontun karısını bilinmedik, duyulmadık işkencelerle nasıl sinirlendirdiğini çok daha iyi anladım. Böyle bir dava hangi mahkemeye götürülebilirdi? Bu düşünceler beni şaşkına çeviriyordu. Henriette hiçbir şey söylemedim ama bütün geceyi ona mektup yazarak geçirdim. 3-4 mektup yazdım. Her defasında yazdıklarımı beğenmeyip yırttım. Sonunda yazdıklarımdan şu başlangıç kısmı kaldı. Hiçbir şey anlatmıyormuş ya da onunla ilgilenmem gerekirken daha çok kendimden söz ediyormuşum gibi bir izlenim uyandırmakla birlikte ruhsal durumum hakkında bir fikir verebilecektir size. Söyleyecek ne çok şeyim vardı size gelirken. Yol boyunca düşündüğüm her şeyi sizi görünce unutuveriyorum. Evet sevgili Henriette, sizi görür görmez ruhunuzun güzelliğini büyüten yansımalarına yakıştıramıyorum sözlerimi. Sonra bir de şu var. Sizin yanınızda öyle sonsuz bir mutluluk duyuyorum ki, o andaki duygularım, önceki duygularımın hepsini alıp götürüyor. Her seferinde daha geniş bir hayata açıyorum gözlerimi. Büyük bir kayalığa tırmanırken her adımda yepyeni bir manzarayla karşılaşan bir dağcıya benziyorum. Her yeni konuşmamızda tükenmez hazinelerime bir yenisini eklemiyor muyum? Sanırım bitmek bilmeyen tükenmez bağlılıkların sırrı da burada. Öyleyse size sizden söz açabilmem için sizden uzakta bulunmam gerekiyor. Karşınızdayken hiçbir şey göremeyecek kadar kamaşıyor gözlerim. Mutluluğum hakkında bir şey düşünemeyecek kadar mutlu oluyorum. Kendim olamayacak kadar sizinle doluyorum. Sizinle konuşamayacak kadar konuşkan biri yapıyorsunuz beni. Geçmişi anımsamayacak kadar çok sarılıyorum şimdiki zamana. Bu sürekli sarhoşluğu bilin ki yanlışlarımı bağışlayın. Sizin yanınızda baştan aşağı duygu oluyorum. Ama yine de sevgili Henriette, çekinmeden söyleyeceğim. Dün kötülüğe karşı insanüstü bir yüreklilikle savaştığınız, o korkunç fırtınadan sonra o üzücü sahne dolayısıyla girdiğim odanızın aydınlığında kendinize gelip de yalnız bana yöneldiğiniz zaman, ruhuma dolan zevklerin benzeri mutlulukları daha önce bana vermiş olduğunuz sayısız sevinçlerin hiçbirinde duymamıştım. Ne kadar uyumlu bir sesiniz vardı. Geçmiş bir acının karanlık işaretleri eşsiz sesinizde belirir ve en gizli düşüncelerinizi paylaşıp beni onurlandıracak tanrısal avuntularınıza karışırken sizin ağzınızdan çıkmış olsa da kelimeler ne kadar küçük görünüyordu gözlerime. İnsanlığın bütün görkemiyle parladığınızı biliyorum. Ama dün yeni bir Henriette, Tanrı isteseydi benim olabilecek bir Henriette gördüm. Dün ruhun ateşlerini silkip atmanızı engelleyen bedensel kösteklerden kurtulmuş bir kadın gördüm. Yıkılışınla şahane, zayıflığınla göz kamaştırıcıydın. Ah, orada seni yeniden yaşatmak için yüreğimi sana açamadığım için ne kadar çok acı çektim. Nihayet dün ben de uyandırdığın o saygılı korkuyu bıraktım. Bizi birbirimize yaklaştıran da bu zayıflık değil miydi? Bunalım bizim havamızda soluk almaya olanak verince seninle birlikte soluk almanın ne olduğunu öğrendim. Ne kadar çok dua yükseldi göğe bir anda. Tanrı'dan seni bana bağışlaması için aştığım mesafeleri geçerken ölmediysem insan sevinçten de acıdan da ölmez demektir. Bu an ruhumda gizlenmiş anılar bıraktı bende. Gözlerim yaşlı olmadıkça hiçbir zaman gözükmeyecektir bunlar. Her mutluluk izlerini çoğaltacak. Her acı onları daha da derinleştirecektir. Evet, bana cömertçe verdiğin sevinçler nasıl Tanrı'nın vereceği bütün sevinçlerden üstünse, dün ruhumu altüst eden endişeler de daha sonraki bütün acılarım için bir ölçü olacak. Sen bana tanrısal aşkı öğrettin. Gücüyle, süresiyle dolu olan, kuşkuyu ve kıskançlığı tanımayan gerçek aşkı.